یحبونہم کہ ان سے محبت رکھتے ہیں، ولا یحبونکم اور وہ آپ سے کوئی محبت نہیں رکھتے ہیں، وتؤمنون بالکتاب کلہ آپ ایمان رکھتے ہیں ساری کتابوں پر، اور وہ لوگ ساری کتابوں پہ ایمان نہیں رکھتے جو یہود ہیں، وہ انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے، اور جو عیسائی ہیں وہ تورات اور قرآن کو نہیں مانتے، وَإِذَا لَقُوكُمْ ان کے تو اولڈ کو چھوڑیے، جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ ہر ایک چرچ کا علیحدہ علیحدہ ہے، آپ نے ابھی تک سٹڈی نہیں کیا، آپ اس چرچ میں جائیں یہاں کا بائبل اٹھائیں اور وہاں صحیح ہے، ایک دو 110 بھی نہیں ہے، ہر ایک پریسٹ نے اپنا اپنا بنا دیا ہے، کیا مانا یہ چوری صاحب کہ آپ نے مدت یہاں امریکہ میں گزاری لیکن ابھی تک آپ نے بائبل کو سٹڈی نہیں کیا؟ ہاں بالکل، ایک ہی داری اتنی اور دوسری کاٹ دی ہے، وَإِذَا لَقُوكُمْ جو یعنی امیجینیشن ہے، تخیل ہے، جو تخیل جس کے ذہن میں آیا وہی تخیل بنا دیا، تو سچ دی کیسا بائبل کہ پریس کو جو کچھ تصور اچھا لگا تو اسے اس کا حصہ بنا دیا، سیم تھنگ تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی دور خلافت میں بنو تغلب نے جو اس قسم کی مورتیاں بنائی تھی حضرت عیسیٰ اور مریم کی اور پوجا شروع کر دیا تھا، تو اس نے ان کے ذبیحے کھانے کو بھی حرام قرار دیا تھا، ان سے نکاح کرنے کو بھی حرام قرار دیا تھا، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ لوگ آپ سے مل جاتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا وہ کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں آپ کی کتاب کو بھی، وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے لیکن منافقت کرتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب آپس میں ہو جاتے ہیں، خلو جب چلے جاتے ہیں آپ کے مجلس میں یا آپس میں مل جاتے ہیں، عزو علیکم الاناملا تو وہ چباتے ہیں آپ پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں، غصے سے انگلیاں چباتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو کاٹا جائے، کس طرح ان کو کھایا جائے، قل موتو الاناملا اپنے انگلیاں من الغیظ غصے کی وجہ سے، انامل اصل میں انگلی کے سروں کو کہتے ہیں، انگلیوں کہتے ہیں اصابع اور سروں کو کہتے ہیں انامل، یہ محاورہ ہے ہمارے ہاں بھی مستعمل ہے، وہ غصے سے اپنی انگلیاں چباتا رہا ہے، بعض اوقات بعض آدمی کو یہ عادت ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لب چھپاتے ہیں، صحیح، قل موتو بغیظکم آپ کہہ دیجئے انہیں، موتو بغیظکم آپ مر جائیں اپنے غصے کے ساتھ، اللہ کریم نے فرمایا کہ بس ایک ہی جملہ کہہ دیں انہیں کہ مر جائیں آپ غصے کے ساتھ، ان اللہ علیم بذات الصدور تحقیق اللہ تعالی جاننے والا ہے وہ چیز جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں ان کے، اللہ کریم فرماتے ہیں میں ہی اطلاع دینے والے ہوں، آپ تھوڑے سمجھتے ہیں ان کو، ان تمسسکم حسنتن تسوم اگر پہنچ جائے آپ کو حسنتن فتح اور نصرت، حسنتن فتح اور نصرت یا کوئی بھی فراخی آپ کو مل جائے، کوئی بھی راحت آپ کو مل جائے، کوئی بھی کامیابی آپ کو مل جائے، آپ دھماکہ کریں، تسوہم تو یہ غم زدہ کرتے ہیں ان کو، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اور اگر آپ کو پہنچ جائے کوئی مصیبت، يَفْرَحُوا بِهَا وہ خوش ہو جاتے ہیں اسی پر، وَإِن تَصْبِرُوا اگر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا، وَتَتَّقُوا اور ڈر گئے آپ اللہ تعالیٰ سے، وَتَتَّقُوا اور ڈر گئے آپ اللہ تعالیٰ سے، اور تَتَّقُوا کا دوسرا معنی لغوی، وَتَتَّقُوا اور اپنے آپ کو بچایا ان کی جگری اور کارڈیل ریلیشن اور فرینڈشپ سے، ان کی دلی دوستی سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا، تو لا یضرکم کیدہم شیئا تکلیف نہیں پہنچا سکتا آپ لوگوں کو ان کی تدبیر کوئی ادنا سی تکلیف بھی، کوئی نہیں پہنچا سکتے کیونکہ آپ میں جب سٹیبلٹی آئے ہوگی تو اللہ کے دین کے لیے تکلیف کو آپ تکلیف ہی نہیں سمجھیں گے، پھر تو آپ کہیں گے صحابہ والا ایمان بن جائے گا، صحابہ والا ایمان پر، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پا رہے تھے، وفات تو بستر علالت پر وہ رو رہے تھے، چیخ و پکار کر کے رو رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ارے اللہ کے بندے جب سے مسلمان ہوئے مدت دین کے لیے لڑنے لڑنے میں گزری، حضور کے زمانے میں لیڈ آپ نے کیا فائٹ میں، ابو بکر کے زمانے میں آپ لیڈر رہے، حضرت عمر کے زمانے میں آپ لیڈر رہے، آپ نے تو کہیں پیٹھ کسی کو نہیں دکھائی، ہمیشہ فیس ٹو فیس لڑتے رہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قمیص اٹھایا اور بتایا کہ دیکھیے میں اسلام سے پہلے بھی لڑتا رہا اور اس کے بعد بھی لڑتا رہا، یہ میرے نیچر کے خلاف ہے کہ مجھے کوئی وار اور ضرب اپنی پیٹ پر لگے، جتنے سارے وار لگے ہوئے ہیں اسلام سے پہلے یا بعد کے وہ فرنٹ پہ لگے ہوئے ہیں فرنٹ پہ, اور فرمایا کہ دو انگلیوں کی جگہ میرے فرنٹ پر ایسا نہیں جہاں تیر نہ لگا ہو, جہاں چورا نہ لگا ہو, جہاں تلوار کا ضرب نہ لگا ہو. لیکن رو رہا ہوں اس لیے کہ یہ بستر پر مرنا بھی کوئی مرنا ہے, یہ شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی. جب بھی جہاد میں جاتا شہادت کی تمنا لے کے جاتا رہا, لیکن اللہ نے وہ تمنا, تو محدثین نے اسی کی اس حسرت کے نیچے ایک بات لکھی ہے کہ اس کی اتنی تمنا تھی تو اللہ نے شہادت کی موت کیوں نصیب نہیں فرمائی, اس لیے کہ حضور پاک نے اسے سیف اللہ اور اللہ کی تلوار کا لقب دے دیا تھا. وہ شہادت پا لیتا تو کفار تو ریجائز کرتے کہ اللہ کی تلوار کو ہی توڑ چکے ہیں. ان تصبروا وتتقوا فإن اللہ لا يضركم كيدهم شيئا إن الله تحقیق اللہ تعالیٰ بما يعملون محیط, اس چیز پر جو وہ عمل کر رہے ہیں, محیط ان احاطہ کرنے والے. اب غیر مسلم جو کردار اپنا رہے ہیں یا جو سازش بھی کر رہے ہیں, اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کی سٹیبلٹی اور آپ کے تقوی کی دیر ہو سکتی ہے. یہ دو صفات آپ پیدا کریں تو انہی پر احاطہ کرنے والا میں ہوں, ان کے تمام اسلحے کو بیکار بنانے والا میں ہوں. لیکن جب تک آپ میں یہ دو چیزیں, تو مفت میں آپ کے لیے میں کام کرتا رہا ہوں, آپ کچھ بھی نہ کریں میں مفت میں کرتا رہا ہوں. ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے, اس کے سامنے جب کوئی کہتا کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے, اس نے کہا خود خدا خیر تب کرے گا جب ہم بھی خیر کریں. تو ہم خیر نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ خدا خیر کرے. اس نے کہا کہ خدا کا خیر یہ ہمارے خیر کا نتیجہ ہوتا ہے, یہ ہمارا خیر کا نتیجہ ہوتا ہے, ہم خیر کریں گے. وہ اس کی مثال دے دیتے ہیں. اس نے کہا کبھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ گدھے نے گائے کا بچہ دے دیا نہیں, اور کبھی کسی گائے نے گدھے کا بچہ جنم دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا کہ آپ شر کریں گے اور وہ خیر کا بچہ جنم دے؟ اٹ از امپاسبل. اس نے کہا یہ نیچر کے خلاف, یہ تو ایسا کہ گدھا گائے کا بچہ دے دے, آپ شر کریں گے تو اس کا بچہ بھی کیا پیدا ہوگا؟ تو یہ صاحب یہ سورہ آل عمران کا چوتھا حصہ یہ 37 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہو چکا ہے, یہاں سے شروع ہو رہا ہے اب ٹو دی اینڈ آف سورہ. اس غدوت من آلکا تو بوئے المومنین مقاعد للقتال. غزوہ احد, مشرکین مکہ 3,000 کی عظیم فوج جمع کر کے بدر کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پہ چڑھائی کرنے والے تھے 3,000 لوگ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنرل باڈی کی میٹنگ بلائی, تمام صحابہ کو جمع کر دیا مسجد میں اور فرمایا کہ کیا رائے ہے آپ کی؟ ان لوگوں کا بہت بڑا لشکر 3,000 کا آ رہا ہے, ہم مدینہ میں رہیں, کیپٹل کو پروٹیکٹ کریں, یا ان کے مقابلے کے لیے باہر نکلیں؟ تمام اکابر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر, بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کر رہے ہیں تو مدینہ کے اندر ہی رہ کر ہم مدینہ کو پروٹیکٹ کریں, کیپٹل کو, دار الخلافہ کو. جبکہ نوجوان صحابہ, نوجوان تو ہوتے ہیں جذباتی, تو نوجوان صحابہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھے اور نوجوان کے فیصلے کے درمیان ایک فرق ظاہر کیا کہ نوجوان فوراً فیصلہ کر جاتا ہے, جبکہ چودھری صاحب جیسا بزرگ اور رفیق صاحب جیسا بزرگ وہ سوچ کے پھر اپنی بات کر دیتا ہے. اب ہمارے ساتھ بات آ جائے تو ہم نے تو فوراً فیصلہ کرنا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ اس کے تمام کانسیکوینسز کو سوچ سمجھ کر پھر کہہ دیتے ہیں کہ کیا کچھ ہونا چاہیے. صحیح, آپ نے سورہ یوسف سے مثال دی ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے تو یوسف کو ڈال دیا کہاں, کنویں میں, اور جو کچھ کیا وہ کیا, لیکن جب وہ مل گئے آپس میں تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ انک لانت یوسف, یوسف ہے. اس نے کہا ان یوسف وہذا اخی, میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے بنیامین, یہ میرا بھائی. صحیح, لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھائیوں نے کہہ دیا کہ ہم نے کیا پر بڑے نادم, جو کچھ ہم کر چکے, تو یوسف نوجوان تھا تو فوراً کہہ دیا لا تسریب علیکم اليوم, کوئی ملامت کی بات نہیں, بس میں نے سب کچھ معاف کر دیا میں نے. لیکن یہی لوگ جب اپنے باپ کے پاس واپس آئے, وہ تو جہاں دیدہ بزرگ تھے حضرت یعقوب, تو اس سے کہہ دیا کہ ابو ہم جو کچھ کر چکے ہیں ہمارے لیے اللہ سے مغفرت مانگنی ہے. اللہ, اب دیکھیے اللہ سے مغفرت مانگنا یہ کوئی سوچ والی بات نہیں ہے, لیکن اس کی سینس اور تجربہ اور ایکسپیرینس اسے بتاتی رہی کہ بات کو سوچئے پھر اللہ کے سامنے پریزنٹ کیجئے. صحیح, تو اس نے کہہ دیا کہ سأستغفر لك, انشاءاللہ میں مانگوں گا آپ کے لیے اللہ سے مغفرت, مگر میرے جیسا جذبات ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں. بھائی ذرا سوچئے گناہ کس نوعیت کی ہیں, گناہ کس نوعیت کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میری دعا پہ کوئی ہنسی تو نہیں آئے گی. کوئی ہنسی تو نہیں، یہ بھی عجیب سادہ آدمی ہے، گناہ کی نوعیت کو بس اللہ معاف کر دے، یہ کوئی ماموں کا گھر تو رہا ہے. حضرت یعقوب نے کہہ دیا کہ ہاں میں مانگوں گا آپ کے لیے مغفرت. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نوجوان اور بوڑھے کے سنس میں یہ فرق ہوتا ہے، یہ جذباتی فیصلہ کر جاتا ہے ایموشنل، اور جو بوڑھا ہوتا ہے وہ سنس کی بنیاد پر بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کر جاتا ہے. صحیح، یہاں بھی بزرگوں نے کہہ دیا کہ جی مدینہ منورہ کو پروٹیکٹ کیا جائے دیٹس اوکے، لیکن جذباتی نوجوان باہر جا کے لڑیں گے، باہر جا کے لڑیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز پر مشورہ لیتے تو مشورے کے حوالے، حضور علیہ السلام مشورہ کس چیز پہ لیتے؟ جہاں پہ ٹیکسٹ نہ ہوتا، ٹیکسٹ مین ریویلیشن اور انسپریشن، کہ جہاں وحی نہ ہوتی اور جہاں انسپریشن نہ ہوتی تو وہاں وہ مشورہ لیتے. اور جب مشورہ لیتے گو کہ آپ باؤنڈ نہ تھے کہ مشورے کو قبول کریں، میں بھی مشورہ جیون بائی یونانیمسلی، لیکن وہ باؤنڈ نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مشورے کو پامال نہ کرتے، ایون بائی میجورٹی وہ قبول کر دیتے. تو اس کی رائے اگر دوسری طرف ہوتی لیکن سمپل میجارٹی دوسری طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر جاتے ڈیٹس اوکے. تو جب کاؤنٹنگ ہو گئی ووٹ کی، وہ نوجوانوں کا پگڑا باری تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس فوراً گھر چلے گئے، خود پہن لیا خود والے درہان. روایت میں ہے کہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زرہ پہن لیتے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرے پہن لی تھی، اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کی بھی کبھی اظہار ہوتا ہے کہ لوہے کے دو قمیص اس نے پہن لیے تھے، لوہے کے دو قمیص، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوار یہاں لٹک رہا تھا اور تیر کمان یہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، صحابہ کرام بھی تیار ہو گئے اور رائٹ اوے مدینہ منورہ سے باہر آ گئے. کہاں آ گئے؟ جبل صلاح کے قریب. کہاں گئے؟ جہاں میں آپ کو لے گیا تھا، جبل صلاح کے قریب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ارینجمنٹ تھی وہ ارینجمنٹ کر دی، اور 50 صحابہ کو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جبل الرمات، میں نے وہاں انہیں ہٹا کر جبل الرمات پر کھڑا بھی کر دیا کہ دس جبل الرمات. تو جبل الرمات پر صحابہ کو آپ یہاں یہاں یہاں یہاں اس جانب سے ان کا حملہ متوقع ہے، تو آپ یہاں سے بس صرف ہمیں پروٹیکٹ کریں، ہم وہاں فیلڈ میں لڑیں گے، وہاں فیلڈ میں لڑیں گے. اور میں نے انہیں بتا دیا کہ دس از دی پلیس ویئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز بین وونڈڈ بائی دیز کفار. صحیح، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑ رہے تھے، صحابہ بھی لڑ رہے تھے. درمیان میں ایک مسئلہ ایسا ہوا کہ جب یہ مدینہ سے نکل رہے تھے تو عبداللہ ابن ابی علیہ اللہ عنہ، وہ جو اللہ کے اللہ اور رسول کے بہت بڑے دشمن تھے، منافق تھے اور منافقین کے سردار تھے، وہ راستے راستے میں لوگوں کو ورغلا رہے تھے، کیا کر رہا ہے، بس ہمیشہ لڑائی اور لڑائی اور لڑائی اور لڑائی، اور ہمیں مروا رہا ہے، یہ کیا مصیبت مکے سے اٹھ کر ہمارے پاس پہنچا ہے، بس ہمیشہ لڑاتا رہتا ہے ہمیں. تو اس نے 300 لوگوں کو ورغلا کر منافقین کو واپس لے گئے، حتیٰ کہ مخلصین کے دو قبیلے، مخلصین کے دو قبیلے، ایک کو کہتے بنو حارثہ اور دوسرے کو کہتے بنو سلمہ، ان کے ذہن میں بھی بات ڈال دی، تو وہ بھی ذرا ڈگمگا گئے، ان کے قدم بھی ذرا ڈگمگا گئے. ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جبر اور بزدلی کا ذکر کرتا ہے، لیکن پیچھے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں تو وہ بطور فخر کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، پہلے تو ہمارے جبن کا ذکر ہے، لیکن پیچھے اللہ کریم نے کہا کہ واللہ ولیہما، میں ان کا دوست ہوں، میں ان دو قبیلوں کا دوست ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ جو ہمیں ہمارے متعلق جو ریمارکس دیے ہیں وہ اتنے کنڈیم کرنے والے نہیں، جو واللہ ولیہما جو ٹائٹل ہمیں دے دیا ہے، جو آنر دے دیا ہے، وہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہے. صحیح، تو اللہ کریم نے پھر انہیں استقامت دے دی، اور وہ ابھی پیچھے ہٹنے والے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بہت بڑی زیادتی ہے جہاں پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب جنگ ہوگی تو کفار کو ناکامی ہو، حالانکہ صحابہ 700 تھے، کتنے کفار 3000، ان کو ناکامی ہوئی، اب ناکامی ہوئی اور وہ مال غنیمت جمع کرنے لگے. تو عبداللہ ابن جبیر کے ساتھی جو 50 وہاں کھڑے تھے، انہوں نے اپنی اجتہاد کر دی، انہوں نے کہا کہ حضور نے تو ہمیں یہاں کھڑا کر دیا تھا بیکاز کہ حملہ واز ایکسپٹڈ اور ایکسپیکٹڈ فرام دس سائڈ، ناؤ دے ہیو رن اوے، وہ چلے گئے ہیں، تو ابھی تو حملے کا کوئی تصور، تو یہاں پہ کڑے رہنے کی کوئی تک بنتی نہیں. عبداللہ ابن جبیر اور 10 دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں بھائی، جب تک حضور کا کلیئر کٹ حکم نہ آ جائے کہ نیچے آئیں، تبھی تک ہم نے یہاں رہنا ہے. 39 نے کہہ دیا کہ ابھی اس حکم کا محل رہا نہیں، کیونکہ وہ حملہ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ تو بھاگ گئے. تو یہ 40 لوگ نیچے آئے کہ بھائی وہ ہمارے ساتھی وہ جہاد میں بھی تک گئے, وہ مرتے مارتے بھی گئے, اور اب غنیمت کا مال بھی جمع کر رہے ہیں, یہ ساری ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر, یہ بھی تو زیادتی ہے, چلو یہ ذمہ داری تو ہم پوری کریں. پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے, اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے, اس نے پیچھے سے ایک حملہ کر دیا, عبداللہ بن زبیر کو سات آدمیوں سمیت شہید بھی کر دیا, اور پیچھے سے جو میدان میں لگے ہوئے صحابہ پر حملہ کر دیا. تو پیچھے سے جب آپ پہ حملہ ہو جائے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ضرب کانے کے فوراً وہ پیچھے دیکھے, فوراً وہ بھاگ جاتا ہے کہ بھائی کچھ قدم جلدی جلدی اٹھائے, پھر مڑ کے دیکھے کہ کیا ہو گیا. کیونکہ اگر ضرب اور وار کے فوراً آپ پلٹ جاتے تو دوسرا وار تو آپ کو گردن پہ اور گلے پر پڑے گا. تو وہ لوگ ان پہ جو پیچھے سے انہوں نے وار کر دیا تو صحابہ کرام سارے دوڑ پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کفار نے یلغار کر دیا, اور دو صحابہ حضرت طلحہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. اور کس انداز سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلواروں کا بھی زبردست ضرب ہو رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیر بھی برسائے جا رہے تھے, اور کفار پتھر اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پھینک رہے تھے. تو مصعب بن عمیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, وہ دونوں کوئی تلوار کا وار ہاتھ سے, کبھی کندھے سے, کبھی یعنی ہر ممکن طریقے سے وہ حضور علیہ السلام کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, تا آنکھ وہ دونوں شہید ہو گئے, طلحہ بھی شہید ہو گیا, حضرت مصعب بن عمیر کے بدن پہ 72 ضربیں آئی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ضرب تب پہنچا جب یہ دونوں شہید ہو گئے. اور بعد میں عبداللہ ابن شہاب اور عبداللہ ابن قمیہ, یہ دو بدبخت آدمی تھے, انہوں نے پتھر اٹھا کر, ایک نے وہ جو قبروں پر اتنا لمبا قسم کا وہ تلوار قسم کا پتھر نہیں لگاتے, کیا کہتے ہیں اسے, وہ برچی جیسی ہوتی ہے, ہم اسے خزہ کہتے ہیں, وہ خزہ والا جو ہوتا ہے نا پتھر, بالکل تلوار جیسا ہوتا ہے, قرار سی ہوتی ہے. ہاں, تو ایک نے اسے اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دے مارا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی ہڈی ٹوٹ گئی, اور دوسرے نے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دے مارا, تو آپ کے سر مبارک پر جو لوہے کی ٹوپی تھی وہ سر کے اندر گھس گئی, اور ایک دوسرا وار اس نے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعیات, یہ سائڈ پر جو دو دان ہیں یہ اور یہ درمیان والے دو نہیں, یہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون وہ شروع ہو گیا سر سے بھی اور چہرے سے بھی, اور حضور علیہ السلام سے جب زیادہ بلیڈنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے, اور نیچے ایک فرنچ صاحب کا اسی میں گر پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی میں کسی نے آواز لگا دی کہ ان محمد قد مات, محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب صحابہ کرام تو صرف آپ کے فالوور نہ تھے, نہ صرف آپ کے سولجر تھے اور سپاہی تھے, وہ تو آپ کے وشاق بھی تھے. اب اگر سولجرز کو پتہ لگ جائے, سپاہیوں کو پتہ لگ جائے کہ جرنیل وفات پا گیا, تو ان کے تو حوصلے ختم ہو جاتے ہیں, اور جب صحابہ کو پتہ لگ گیا کہ جرنیل نہیں ہمارا بلاول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو گئے, تو ان کے جو حوصلے تھے وہ بھی پست ہو گئے, اور انہوں نے مزید دوڑ لگا دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں اٹھ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے رہے کہ الیہ عباد اللہ, اللہ کے بندو کہاں دوڑ رہے ہو, اللہ کے بندو کہاں دوڑ رہے ہو, اس جانب واپس آئے. اللہ کریم وہ تفصیلی واقعہ بیان کر رہا ہے, اور حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ گرم پانی لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زخمیں دھو رہے تھے. زخم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کیف یخلق قوم وخذبوا وجه نبیه, ایسے قوم کا انجام کیا ہوگا وہ کیا خدا سے توقع کریں گے جنہوں نے اللہ کے نبی کا یہ حشر کر دیا. لیکن حضور پاک نے کہہ دیا کہ بنیتی میری پیاری بیٹی بکوا نہ کیجیے, میں کہوں گا کہ اللہ میں اہل قومی فینوم لائر میں نہ سمجھتے ہو, یہ سمجھتے نہیں کہ میں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں, ان کو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں, اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر میرے ساتھ یہ حشر نہیں کریں گے, لیکن ان کے ذہن میں بات آتی نہیں. اللہ کریم وہ مسئلہ بیان فرما رہا ہے, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ غَدَا يَغْدُو, اس کا معنی ہے صبح کے وقت نکلنا, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اور جب آپ صبح کے وقت نکل رہے تھے مِنْ أَهْلِكَ اپنے گھر میں سے تو بوے المومنین مقاعد للقتال تو بوے المومنین آپ اپوائنٹ کر رہے تھے آپ اپوائنٹ کر رہے تھے جگہ جگہ پہ لگا رہے تھے تو بوے المومنین آپ جگہ جگہ پہ لگا رہے تھے مسلمانوں کو مقاعد مورچوں میں للقتال فائٹ کے لیے مقاعد یہ جمع ہے مقعد کا ہم وہاں اپنے افغانستان والے جنگ میں سنگر کہتے تھے یہ کہتے تھے سنگر کہتے تھے صحیح سنگر کہتے ہیں صحیح اور عربی میں اسے جبہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جبہ کہتے ہیں کوئی اسے محاذ کہتے ہیں کوئی اسے مورچہ کہتا ہے صحیح وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اور جب آپ نکل گئے مِنْ أَهْلِكَ اپنے گھر سے ہاں تو بَوْئِ الْمُؤْمِنِينَ آپ اپوائنٹ کر رہے تھے لگا رہے تھے جگہ جگہ پر مومنوں کو مقاعدہ للقتال مقاعدہ للقتال جنگ کے مورچوں میں واللہ اللہ تعالی سمیع سننے والے تھے آپ لوگوں کی باتوں کو حلیم اور جاننے والے تھے آپ کے نیات کو اور آپ کے دلوں کے حال کو اس ہمت طائفتہ نے جب قصد اور ارادہ کیا آپ میں سے دو طائفوں نے دو قبیلوں نے بنو حارثہ اور بنو سلمہ لیکن اللہ کریم کبھی نام نہیں لیتا کیونکہ اللہ کریم کبھی کسی کی راز کو فاش نہیں کرتا بس اس طرح امبیگوس قسم کی بات کرتا ہے اس سلسلے میں کہ از ہمت طائفتہ نے جب قصد اور ارادہ کیا طائفتہ نے دو گروہوں نے دو قبیلوں نے ملکم آپ میں سے انتفشلا کے بزدل ہو جائیں اور پیچھے مڑ جائیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ انتفشلا کہ وہ بزدل ہو جائیں واللہ ولیہما لیکن اللہ تعالی ولیہما ان دونوں کے دوست تھے تو انہیں تقویت دے دی حالانکہ وہ اپنے کہیں فیصلہ کر چکے تھے کہ واپس جانا ہے اللہ کریم نے انہیں پھر دلی استقامت نصیب کر دی تو انہیں جب کوئی کہہ دیتے کہ ہاں آپ لوگ تو خود میں پیچھے مڑنے والے تھے اللہ نے ڈسکلوز کر دیا انہوں نے کہا کہ پیچھے والا لفظ بھی ساتھ پڑھیے واللہ ولیہما آپ کو کیوں اللہ دوست نہیں بناتا صرف ہم ہی ہیں جنہیں اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان کا دوست اللہ ولیہما اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ آپ صرف ڈیبٹ پہ جاتی جو کریڈٹ دے دیا ہے اس کو دیکھیں کہ واللہ ولیہما اللہ تعالیٰ ان دونوں کا سرپرست اور ان دونوں کا دوست وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور خاص اللہ تعالیٰ پر مسلمان توکل کرتے رہیں اللہ تعالیٰ وعلی اللہ اور خاص اللہ تعالیٰ پر نہ کسی مادی اور مالی اسباب پر وعلی اللہ اور خاص اللہ پر فلیتوکل توکل کرتے رہیں المؤمنون مسلمان اب توکل کیا چیز ہے سب سے بہترین ڈیفینیشن کی ہے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد میں زاد المعاد میں حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے توکل کی بہترین تعریف کر دی ہے کہ هو رفع الاسباب عن القلب لا عن القالب مادی اسباب کو قلب و دماغ میں جگہ نہ دیں انہیں قلب و دماغ کے اندر نہ جانے دیں کہ یہ کام اس وجہ سے اسلحہ ہمارا بڑا کارگر تھا جہاد ہمارے پاس بڑا ٹھیک ٹھاک تھا پوزیشنیں ہم نے بڑی ٹھیک ٹھاک سنبھالی تھی نہیں یہ قلب و دماغ والا عقیدہ اسباب پہ نہیں ہونا چاہیے مسبب پہ ہونا چاہیے کہ کیوں کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی بہت سارے لوگ اس قسم کے بہت اچھے منظم طریقے سے لڑتے رہتے ہیں اسلحہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور شکست بھی ہو جاتی ہے انہیں صحیح تو رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب اسباب کی دنیا میں آپ اسباب کو استعمال کریں گے لیکن عقیدہ بحیثیت مسلمان کا آپ کا کس چیز پہ ہوگا اللہ کی ذات پہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اب اللہ کریم بدر کے واقعے کو ٹچ دے دیتا ہے کہ دیکھیے مسئلہ ہوتا ہے کس چیز کا اس چیز کا کہ حضور کے کمانڈ کو کون 100% فالو کر لیتا ہے اگر آپ 100% فالو کر دیتے استقامت و سٹیبلٹی میں فرق نہ آتی اجتہادی خطا کا مظاہرہ نہ کرتے تو کبھی احد کی فتح کو میں شکست میں تبدیل نہ کرواتا بدر کو آپ نہیں دیکھ بدر میں آپ کے پاس اسلحہ زیادہ تھا آپ کی تنظیم بہت اچھی تھی آپ کے پاس لڑنے والے زیادہ تھے نہیں مکہ والے تو 1000 لوگوں کو لے آئے تھے اور آپ کے تو صرف 306 لڑ رہے تھے کتنے لڑ رہے تھے 306 تھے 313 they were on the list but 7 have been assigned their duties in Medina in capital they were not in the battlefield though they were included in the mujahideen but they have been assigned duty in the capital صحیح, کچھ جنرل ایسے ہوتے ہیں جو ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے رہتے ہیں, یہ سارے جنرل کو تو لوگ جنگ میں نہیں لے جاتے کہ جی ایچ کیو بالکل فارغ رہے, نہیں, کچھ جنرلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ایچ کیو میں رکھ دیا تھا, تو وہ ساتھ وہ جی ایچ کیو میں, لیکن ان ساتھ کو جو جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے, دے ور اندلس کا مجاہدین اینڈ دے ہیو گاٹ دیئر شیئر اینڈ پارٹ آف غنیمہ بیکاز دے ور دیئر, دے ور پروٹیکٹنگ مدینہ منورہ. انہوں نے خود نہ ڈکلیئر, خود ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ہم آزاد ہو گئے. تو اب بدر کو اللہ تعالیٰ ٹچ دے رہا ہے کہ بدر میں نے آپ لوگوں کو امداد نہیں دی, کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی سٹیبلٹی میں فرق نہیں آیا, دوسرا یہ کہ آپ نے کوئی اجتہادی خطا کا اظہار نہیں کیا تھا. لقد نصرکم اللہ, اور تاکید اللہ تعالیٰ نے امداد کر دیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ بھی بدرین بدر میں, وانتم ازلا, اور آپ لوگ توڑے تھے, ازلا اور آپ لوگ توڑے تھے, لیکن ازلہ کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے صرف عددی قلت کا ذکر نہیں ہوتا, عددی قلت کا بھی ذکر ہوتا ہے. عدد لفظ میں ایک چیز ہے, عربی میں ایک چیز ہے, اور عدد دوسری چیز ہے. عدد کا معنی ہے افرادی قوت, عدد کا معنی ہے افرادی قوت, اور عدد کا معنی ہے اسلحے والے قوت. تو وہ انتم ازلہ, افرادی قوت بھی آپ کی کم تھی اور آپ کا اسلحہ کیا تھا, سارے تو آپ لوگوں کے پاس سات تلواریں تھیں, باقی ادنہ استعمال کے تیر کمان تھے, کیونکہ ابھی تو آپ کی ریاست اسٹیبلش نہیں ہو چکی تھی, آپ اسلحہ کائے کے خرید لیتے اور کہاں سے خرید لیتے, تو سات تو آپ لوگوں کے پاس تلواریں تھیں اور باقی کیا تھی وہی تیر کمان. لقد نصرکم اللہ ببدر, تحقیق اللہ تعالیٰ نے امداد کر دی تھی آپ لوگوں کے ساتھ ببدر غزوہ بدر میں, وانتم اذلہ, اور آپ توڑے تھے افرادی قوت کے لحاظ سے بھی اور امنیشن کے لحاظ سے بھی, امنیشن کے لحاذ سے بھی. اذلہ دو چیزوں کو ذکر کنٹین کرتا ہے, ایک افرادی قوت بھی توڑی تھی آپ اور اسلحہ بھی محدود. فَاتَّقُوا اللَّهَ, آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اس لیے کہ آپ اللہ کے نعمت کے شاکر بنتے جائیے. استقول للمؤمنین, آدمی شاکر کب بنتا ہے؟ جب ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. جب آدمی متقی ہو جاتا ہے تو نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے, جب آدمی میں تقوی نہیں ہوتی تو وہ تو حیوان بن کے کاتا رہتا ہے, اسے کوئی نعمت کی فکر ہی نہیں ہوتی. استقول للمؤمنین, جب آپ کہہ رہے تھے غزوہ بدر میں مومنوں سے, علی یکفیکم, آیا کافی نہیں ہو سکے گا آپ لوگوں کے لیے, ان یمدکم, کہ امداد کرے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اور زیادہ کرے آپ کے لشکر کو, بثلاثت آلاف من الملائکہ, 3000 فرشتوں سے, منزلین, کہ انہیں نازل کیا جائے گا, ایسا نہیں کہ وہ وہاں آسمانوں پہ بیٹھے رہیں گے اور کاؤنٹ ہوں گے آپ کے ساتھ ان سات جرنیلوں کی طرح جو مدینہ میں بیٹھے ہیں اور سب میں لسٹ میں ان کا نام لکھا گیا, نہیں, منزلین, ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بدر میں نازل فرمائے گا. اللہ نے فرما دیا کہ فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار دی, لیکن ہم نے پھر کبھی فضائے بدر پیدا نہیں کیا. فضائے بدر پیدا ہو جائے تو اللہ کے فرشتے اتر آتے, نہیں, ایمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ, امداد کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ. یمدہ کے دو معنی ہوتے ہیں, زیادہ کرنا اور امداد کرنا. امداد کر دے گا اللہ آپ کے ساتھ, زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لشکر کو, 3000 فرشتوں سے منزلین, جنہیں نازل کیا جائے گا اللہ کے حکم پر, بلا ہاں, ان تصبروا, اگر آپ نے میدان جنگ میں استقامت کا مظاہرہ کیا, وتتقوا, اور اپنے آپ کو بزدلی سے بچایا, وتتقوا الجبنہ, وتتقوا الجبنہ, اور آپ نے اپنے آپ کو بزدلی سے بچایا, ویاتوکم من فورہم, تو آ جائیں گے آپ لوگوں کے پاس, فی الفور, ان 3000 کے بعد تو آ جائیں گے آپ کے پاس, فی الفور, حاضر, اس کے فوراً بعد, یمددکم ربکم, کہ زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لشکر کو, بخمسط آلاف من الملائکہ, 5000 فرشتوں سے, مسومین, بخمسط آلاف من الملائکہ, 5000 فرشتوں سے, مسومین, مسوم, مسوم کا معنی ہے نشانہ لگانے والے, کیا لگانے والے, نشانہ لگانے والے, مینز کہ ان کے اپنے سائنز ہوں گے, ان کے اپنے آپ پہچانتے جائیں گے کہ یہ جو اس قسم کی ٹوپی ہے یہ کوئی ہمارا مدینہ کا آدمی نہیں, جبریل امین کے لشکر کا آدمی. آپ جائیں گے کہ یہ ہمارے الائز ہیں, یہ ہمارے خلفاء ہیں, ان کی اپنی وردیاں ہوں گی. مسلمین کا معنی کہ وہ اپنی وردیوں سے پہچانے جائیں گے. ما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به وما النصر الا من عند اللہ. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم, اور نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نزول کو, الا بشرا لکم, مگر یہ خوشی کی نوید تھی آپ لوگوں کے لیے. ان کو لگنا توڑا تھا, تمام کفار کو ہلاک کرنے کے لیے جبریل امین کا بھی ہے, بہت سارے اقوام کا اس نے تنہا بیڑا غرق کر دیا, اسے تو لشکر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ تو تنہا آگے اور قوم لوط کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا. صحیح, قوم لوط کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا. آج بھی آپ خوراک قوم لوط میں جاؤ اور جبریل کی قوت دیکھیے کہ جبریل نے ان کا کیا حشر کر دیا, اللہ کے حکم سے الٹا پھینک دیا, اور اوپر سے اللہ کریم نے کالے پتھر برسا دیے آگ میں, بالکل اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح کوئلہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کوئلہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تنبت خضرا ولا تخرج ماء ليشرب, کہ قیامت تک وہ زمین نہ کوئی سبز پودا نکالے گی, اور حضور پاک نے فرمایا کہ نہ کوئی ایسی پانی نکالے گی جو پینے کے قابل ہو, نہ کوئی پانی نکالے گی جو پینے کے قابل ہو. تو آپ آج بھی جائے قرآ قوم لوط کو دیکھیے, بالکل جاڑن سے جب آپ عراق کی طرف نکل جائیں سینکڑوں میل کا علاقہ, او اللہ کریم نے ان کا زبردست حشر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, حضرت لوط کی قوم تھی. یہ تو عمل کے اعتبار سے, یہ تو انہیں تو کہتے ہیں عربی میں, ان کے لیے یہ لوتی لفظ نہیں ہے, یہ لوتی اور لواتت, لواتت اصل میں لفظ لوت سے نکلا ہے کہ یہ قوم لوت کا عمل تھا, لیکن مجھے اس لفظ سے اتفاق نہیں ہے. اس میں حضرت لوت علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے کہ بھائی لوت کا اس عمل سے کیا تعلق تھا. ہاں بیڈ سینس میں لیا ہے کہ حضرت لوت کا اس خباثت سے کیا تعلق تھا, اس کے قوم والے یہ خباثت کر رہے تھے. عربی میں اس کے لفظ ہے اغلام, اغلام, اغلام, اور ایسے آدمی کو مغلم کہتے ہیں, ایسے آدمی کو مغلم کہتے ہیں, گے کو مغلم کہتے ہیں. کالے پتھر, آپ وہاں جائے ڈیڈ سی کو دیکھیں, حضور ایسا قرآن کریم میں دوسری جگہ آگے آ رہا ہے وہ ترکنا فیہا آیت لقوم یعقلون, اللہ کریم نے فرمایا کہ قیامت تک میں نے واضح نشانیاں چھوڑ دی ہیں قوم لوط کی. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا مُصْبِحِينَ, اللہ کریم نے فرمایا آپ جب جاتے ہیں سفر یمن پر تو اسی راستے سے گزرتے ہیں, آپ دیکھتے نہیں, اسی راستے سے سارے قافلے مکہ معظمہ بھی جاتے ہیں, مکے والے بھی جب یمن جاتے تو اسی راستے سے جاتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا تو دیکھتے رہتے ہیں, آپ کو کوئی عبرت آپ نہیں پکڑتے, کوئی عبرت نہ. ڈیڈ سی, حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ وہ آیات کیا ہے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الحجارۃ السودا, وہ کالے پتھر جو وہاں پڑے ہوئے ہیں, اور اس انداز سے نہیں پڑے ہوئے کہ ایک پتھر یہاں ہے اور دوسرا پتھر وہاں ہے, نہیں بس اس طرح پڑے ہوئے ہیں, اس طرح کہ بالکل دوسرا فرش بچھا دیا ہے, اس کا زمین نظر نہیں آتی. آپ پتھر اٹھائیں گے تو زمین نظر آئے گی, پتھر اٹھائیں گے تو, اور ایسے بھی نہیں کہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں, چھوٹے چھوٹے پتھر نہیں, اتنے بڑے بڑے برسا دیے ہیں, اتنے اتنے برسا دیے ہیں, اتنے اتنے برسا دیے ہیں, اور بالکل کالے. آپ وہاں دیکھیں گے بالکل اس کے اندر وہ سوراخ بھی اس طرح, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المولات بن نار, انہیں آگ میں گرم کر دیا گیا تھا, آگ میں اسے گرم کر دیا گیا تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا والبحر المیت, اور آپ دیکھیے وہاں ڈیڈ سی کو, تمام دنیا کے پانی کا ایک مزاج اور اس پانی کا دوسرا مزاج, تمام دنیا کا پانی متحرک, وہ ایک جگہ بالکل ساکت کا ہوا ہے, کوئی حرکت نظر نہیں آتی. تمام دنیا کے جتنے سارے اوشنز میں اس کو آپ, اس کے اندر آپ کو لائف ملے گی, لائف ملے گی, فشز ہوں گے اور مینڈک ہوں گے اور بہت ساری چیزیں ہوں گی, وہاں کوئی آپ کو کیڑا بھی نظر نہیں آئے گا. اردن میں ہے جارڈن, تو وہاں پہ آپ کو کیڑا بھی نظر نہیں آئے گا. سارے دنیا کے اوشن میں اگر آپ تیرنے کے بغیر اس طرح لیٹ جائیں تو آپ کو ڈبو دے گا وہ آپ کو, لیکن وہاں اس کی ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے, کیونکہ اس طرح جو زمین کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے الٹا دیا تو وہ سارے منرلز اور سالٹ اور ساری چیزیں وہ اس میں ابزارب ہو گئیں. اس زور سے تو نہیں دے مارا تھا, اس زور سے دے مارا تھا کہ سب کچھ وہ سب کچھ ہلا دیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دکاندار کو کل پرسوں کوئی لطیفہ سنا رہا تھا, وہ کہاں کوئی لطیفہ سنا رہا تھا, وہ مٹھائی والا, نہیں مٹھائی والا تھا, چینی والا, چینی والا سنا رہا تھا کہ ایک آدمی نے پانی پی لیا, اینگل روڈ میں کہ ایک آدمی نے پانی پی لیا اور اوپر سے اس نے دکاندار سے چینی لے کر وہ چینی کھائی تو پھر اس طرح اپنے کو ہلاتا رہا. صحیح ہے. اب دکاندار کو فکر لاحق ہوگی کہ بدبخت کو میری چینی کھانے سے کوئی مصیبت ہو گئی. کوئی مصیبت ہو گئی تو مر رہا ہے, سو کرے گا. تو اس نے چینی کی بوری اٹھا کر باہر پھینک دی. اب جو یہ ساکن ہو گیا تو اس نے دکاندار سے کہہ دیا کہ بھائی آپ کو کیا مصیبت پڑی, آپ نے چینی کی بوری باہر پھینک دی, مجھے دے رہے تھے. اس نے کہا نہیں, آپ کو کیا مصیبت ہو رہی تھی, میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ مر رہے ہیں, آپ جو اس طرح کر رہے تھے. اس نے کہا میرے پہلے پانی پی لیا تھا, اوپر پھر چینی میں اسے شربت بنا رہا تھا, اندر ہی اندر اس کا شربت بنا رہا تھا. تو وہ تو جبریل امین نے ایسا پھینک دیا کہ میں نے اس کو اس پانی کے ساتھ شربت بنا دیا. تو سارے سالٹس وغیرہ وہ اتنے, اور ڈینسٹی اتنی بڑھ گئی کہ مساوی الحجم پانی سے آپ کا وزن کم رہتا ہے. تو جب کم وہاں سے آپ اگر دیکھیں گے تو اس طرح لوگ پانی پر لیٹے رہتے ہیں اور رسالے ہاتھ میں ہوتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, اور جس جانب آپ کا سر ہوتا ہے تو وہ اسی طرح آپ کو لے چلتا ہے, بس آٹومیٹکلی آپ اسی طرح جائیں گے, حالانکہ پانی میں کوئی حرکت نظر نہیں آتی. تو پھر اگر آپ ٹرن لینا چاہیں تو بس ریورس گیئر لگائیں, ٹرن کر دیں, ٹرن اباؤٹ, تو پھر آپ ساحل پر آپ پہنچیں گے. صحیح. اور چونکہ ان میں وہ جو ہے زنک اور ساری چیزیں وہ ہو گئی ہیں اس کی مٹی میں بھی, تو وہ کالی مٹی یہاں سے یورپ سے ہی جتنے سارے اسکن ڈیزیز والے ہیں وہاں جا پہنچتے ہیں. تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں نیچرل میڈیکیشن, تو نیچرل میڈیکیشن کا لیپنگ کر جاتے ہیں اور اس طرح وہ سورج میں بیٹھے رہتے ہیں. وہ مڈ بات, تو مڈ بات کے بعد پھر وہاں کوئی وہ پائپس لگے ہوئے ہیں دوسرے قسم کے پانی کے, میٹھے پانی کا, تو میٹھے پانی کے پائپ اس سے پھر غسل کر جاتے ہیں. وہاں پہ ہوٹل بھی ہے, وہاں پہ ہوٹل بھی ہے, اور ہوٹل کا نام ہے ڈیڈ سی ریسٹورنٹ اور ڈیڈ سی ہوٹل جارڈن میں, اور ڈیڈ سی کے اس طرف جارڈن ہے, اس جانب اسرائیل ہے. بس آپ ڈیڈ سی پہ پہنچ جائے تو وہ اسرائیل اور یہ جارڈن. اچھا, تو نیچے دیکھیے, وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس نزول کو إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ مگر آپ کے لیے خوشی کا سامان تھا کہ آپ خوش ہو جائے, کوئی آپ کے ساتھ ڈائریکٹ لڑتا بھی نہ ہو, لیکن 10-15 آدمی آپ کے پیچھے کھڑے ہو تو آپ میں جرات پیدا ہو جاتی ہے, یہاں اگر کچھ تکلیف پہنچی تو وہ پھر فوراً پہنچنے والے ہیں, جسے کہتے ہیں بشرا. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ, اور اس لیے کہ مضبوط ہو جائیں, مطمئن ہو جائیں آپ کے قلوب ان فرشتوں کی وجہ سے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور اصل امداد تھی اللہ کی جانب سے, اور نہیں تھی امداد مگر خالص اللہ کے جانب سے. العزیز جو غلبے والا ہے, الحکیم اور حکمت والا ہے. آپ چلے جائیے سورہ الانفال پر, نمبر 9 آراف کے بعد لیا. رفیق صاحب نے ڈھونڈ لیا, آپ کی کوئی غیر حاضری ہم نے اس کی تسجیل اور رجسٹریشن نہیں کروائی ہے, آپ تو یہ کروا رہے ہیں ابھی کہ رفیق صاحب کی غیر حاضریاں 3-4 ہو گئی تھی, آپ تو چھٹی لے گئے. اوکے, لیکن قرآن کریم کے اندر میں آپ کو سورہ نور کی آیت بتا دوں گا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَسْتَأْذِنُوا, جب آپ لوگ اجتماعی کام میں مصروف ہوں پیغمبر سے کہہ دیا تو آپ کے صحابی بغیر اجازت کے نہ نکلیں اور چھٹی نہ کریں. اور وَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ, اور پھر فرمایا کہ جو آپ سے اجازت چاہے تو وہ بھی آپشنل ہے آپ کا, کہ اگر آپ چاہیں تو چھٹی دے, ادروائز آپ کہنے کہ میں نے درخواست کو ریجیکٹ کر دیا, اپنے درس میں آنا ہے. صحیح ہے. اور فرمایا کہ جس کو آپ نے اجازت دے دی فَأَذَن لِمَن شِئْتَ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ, کہ اجتماعی کام سے تو وہ محروم ہو گیا, ان کا کٹا ہو گیا, تو ان کے لیے اللہ سے معافی چاہیے, اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے. تو آپ نے چھٹی مانگی تھی لیکن پھر بھی ہم آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں. اس طرح ہیلمندی کے 2 مہینے کی غیر حاضری کی, اس جرم کے مجرم ہو چکے ہیں سوائے وہ وہاں میں بہت کمی مجرم رہا جس نے سبق یاد کیا. نہیں ویسے اظہر بھی جب سے آیا ہے تو کمیٹڈ ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, ضروریات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مشکلات کو اپنے در سے آسان بنا دے. تو دیکھیے سورہ انفال, یسألونک عن الانفال, تاکہ وہ تصور آ جائے ذہن میں بدر کا. یسألونک عن الانفال, یہ سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے متعلق. انفال کا معنی غنیمت, انفال یہ نفل کا جمع ہے اور نفل کا معنی ہے زیادہ. نفل کا معنی جو آپ کو بونس میں مل جائے, نفل کا معنی ہے. یہ نفل نماز کو نفل بھی اس لیے کہتے ہیں, بونس بنا دیتے ہیں ہم وہاں, کیا بنا دیتے ہیں؟ بونس. غنیمت کو نفل کہا گیا کہ غنیمت کے لیے آدمی نے تھوڑا فائٹ میں جانا ہے. اب جو لوگ کفر کے ساتھ چلتے ہیں اس لیے کہ مجھے کچھ پیسے مل جائیں یا کلاشن کوپ مل جائے, ایک آدمی کلاشن کوپ کے لیے اپنے آپ کو مروائے گا, نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی برتری کے لیے. تکون کلمت اللہ ہی العلیا, اللہ نے تب ہی کہہ دیا کہ شہادت مطلوب و مسجود, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور. اگر کوئی آدمی مال غنیمت کے حوالے سے جہاد پہ چلا جاتا ہے, اس کا تو کوئی حصہ نہیں ہوتا اللہ کے ہاں. تو آپ, اس لیے اللہ تعالیٰ نے غنیمت کو انفال کہا. یہ تو بونس ہے جو آپ نے, میں نے آپ کو دے دیا, یہ انفال جو ہے بونس میں دے دیا. تو یسألونک عن الانفال, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. میں نے آپ کو تب چھوڑنا ہے کہ مکمل مفسر آپ لوگ بن جائیں انشاءاللہ. یسألونک عن الانفال, اس لیے تو میں آپ کو دوڑا کر کسی دوسری جگہ لے چلتا ہوں. یسألونک عن الانفال, سوال کرتے ہیں آپ سے عن الانفال, غنیمتوں کے متعلق. کل بدر کے غنیمتوں کے متعلق, پہلی جنگ تھی اور پہلے غنیمت تھی, تو اس کا کیا ہوگا؟ کل آپ کہہ دیجئے, الانفال للہ والرسول, یہ غنیمتیں سارے اللہ اور پیغمبر کے ہیں. بس ذہن بنا دیا مسلمانوں کا, خشت اول چون حد معمار کج, تا سریا میرا و دیوار کج. پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایسا راستہ دیا صحابہ کے لیے, صحابہ کے لیے کہ بالکل فرام دی ویری بگننگ اسے ایکسٹریم پہ پکڑے, تاکہ ان کی ذہن بن جائے. اگر آپ اس طرح گریجولی لیتے چلیں تو پھر ان کا ذہن نہیں بنتا جائے گا. بعض مسائل ایسے ہیں کہ آپ نے بالکل انتہائی قدم اٹھانا ہوگا وہاں. تو اللہ کریم نے بھی یہاں پیغمبر سے انتہائی قدم اٹھایا کہ کیا غنیمتوں کا پوچھتے ہیں, یہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کی. کس کا حکم؟ دیکھیے آپ جاتے جاتے جاتے جاتے نبوی پانی کو ختم کریں گے. تو دیکھیے دسواں پارا شروع کر دیں, پارے پہ آپ پہنچ جائیں, بالکل دسویں پارے کی ابتدائی آیت لکھ لیا. وہاں کیا گیا, وہاں تو بس بریف جواب دیا گیا تاکہ ذہن بن جائے کہ بس غنیمتوں سے آپ لوگوں کا کیا تعلق ہے, یہ اللہ اور رسول کا ہے. بس انہیں کہا آمن تو صدق, صحابہ بھی تو ایسے لوگ نہیں تھے. اچھا اچھا مرتے رہے ہم اور اب غنیمتیں اللہ اور رسول کے ہیں. لیا وہاں پہ یہ بالکل سمپل اور سادہ اور بریف جواب کہ قل الانفال للہ وللرسول, انفال اللہ اور رسول کے ہیں. بس بات ختم, بس وہ خاموش ہو گئے. بس یہ ہم اللہ وسلم اللہ و رسول, ہم بھی اللہ اور رسول کے ہیں. ہمارا اپنا اپنی جان ہماری توڑی ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ جائیں بدر میں, اگر مرتے ہیں تو مر جائیں, کہا چلو چلتے ہیں جی, مریں گے تو سعادت نصیب ہوگی. اس تو رب الکعبہ, صحابی کو جیسے بھی شہادت آئی اس نے مرتے مرتے کہہ دیا خدا کی قسم میں تو آپ کامیاب ہو گیا. صحابی غزوہ احد میں کچھ کھجوریں تھیں ان کے پاس, وہ کہا رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ جی اگر میں اس جنگ میں مارا گیا شہید ہو گیا تو میں جنت میں جاؤں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ ما ارا بینک و بین الجنت الا ھذا التمرات, آپ کے اور جنت کے درمیان تو مجھے صرف یہ کھجور رکاوٹ نظر آ رہے ہیں. یہ کھجور ہے, جب آپ کھجور ختم کر دیں گے اس جنت میں پہنچ جائیے. اس نے کہا کہ کھجور کو بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہتا, پھینک دیے اور شور ہو گئے, شہید ہو گئے. قرآن کریم نے فرمایا کہ فمنھم من قضى نحبہ ومنھم من ينتظر واللہ رؤوف بالعباد. پیغمبر کے صحابہ ایسے لوگ جو بات کر جاتے ہیں اسی پر جان دے دیتے ہیں, اور کچھ جو اس میدان میں شہید نہیں ہوتے وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ سعادت ہمیں کب ملے گی. اور پیچھے اللہ نے فرمایا کہ واللہ رؤوف بالعباد, اس قسم کے کامل بندوں پر میں دلی شفقت کرنے والا ہوں جو شہادت دے دیتا ہوں. جو شہید ہو گئے وہ تو کامیاب ہو گئے. دیکھیے دسواں پارہ, وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, سمجھ لیجئے أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, وہ جو آپ غنیمت حاصل کر چکے ہیں کسی بھی چیز کی, چھوٹی ہو یا بڑی, تو اس کا حکم شرعی کیا ہے. فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, اللہ کے لیے اس کا ایک بٹا پانچ, وللرسول اور رسول کے لیے, ولذی القربا قرابت داروں کے لیے, والیتامہ یتیموں کے لیے, والمساکین مسکینوں کے لیے, وابن السبیل اور مسافرین کے لیے, اس کا ایک بٹا پانچ ہی ان کو ملے گا. کس کو ملے گا؟ ان کو ملے گا. کس کس کو ملے گا؟ ان کو ملے گا. ایک ابن السبیل, دوسرا مساکین, تیسرا یتیم, چوتھا ذوی القربا, پانچواں رسول اور اللہ, ان کو ملے گا. اور باقی چار بڑا پانچ وہ آپ اپنے صحیح تقسیم کریں گے, زمین آپ کے درمیان تقسیم کرے گا. اب دیکھیے, پوچھ رہے تھے وہ وہاں ابتدا میں, لیکن جب اللہ نے حکم نازل فرمایا وہاں بالکل رائٹ اوے انہیں فتویٰ نہیں دیا کہ بس تقسیم شروع کر دیں, تبھی ذہن خاک بنتی ان کی کہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں. تو وہاں کہہ دیا کہ بس قل الانفال للہ وللرسول, بس انفال اللہ اور رسول کے, پھر باقی تفصیل بیان کر کر کر کر کے جب ان کی ذہن بن گئی تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ اب طریقہ یہ کہ غنیمت کو اس انداز سے تقسیم کریں. اس سے ذہن سازی ہوتی ہے. ہم ابتدا سے کمپرومائز پر چلے جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں بس جی ذرا زیادہ سختی نہ کیجیے, یہاں کا ماحول کچھ ایسا ہے. مال غنیمت کا مسئلہ ہے. اچھا تو نیچے دیکھیے, اب آئیں اپنے سورہ انفال پر. کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ, ڈریے اللہ تعالی سے, واصلحوا ذات بینکم. اللہ کریم نے فرمایا کہ غنیمتوں کا سوچ چھوڑ دیں, غنیمتوں کا سوچ اور اس کے مطابق متعلق تھنکنگ وہ چھوڑ دیں, واصلحوا ذات بینکم, اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں. اللہ اور رسول کی ان کن تم مومنین, اگر آپ مومن ہیں پکے, انما المؤمنون الذین, اب پکے مومن کون ہوتے ہیں؟ اب ہر ایک آدمی کا دعویٰ ہے, اظہر کا دعویٰ ہے میں پکا مومن ہوں. میں تو کہتا ہوں میرا جیسا پکا مومن تو پورے امریکہ میں پیدا نہیں ہوا. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ میٹر تو میں نے تمانی ہے آپ کو کہ کون ہے. انما المؤمنون الذین, تحقیق پکے مومن وہ لوگ ہیں, اذا ذکر اللہ, جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے, وجلت قلوبهم, تو ان کے دل ڈر کے مارے کانپ اٹھتے ہیں. اللہ کی عظمت کی وجہ سے ان کے دل ڈھال جاتے ہیں. وجلت, دیکھیے وجل یا جلو, اس کا معنی یہ ہوتا ہے, اس کا معنی کانپنا. وجلت قلوبهم, ان کے دلوں پہ کپ کپی تاری ہو جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب تلاوت کیے جاتے ہیں ان پہ اللہ کے آیات, زادتهم ایمانا, تو وہ ان کی ایمان میں زیادتی پیدا کر دیتے ہیں. اب یہ دو چیزیں جو اللہ نے سما دی, بس یہ میٹر ہے ہمیں دے دیا. اگر یہ دو چیزیں محسوس کر رہے ہیں آپ تو اٹ مینس کہ وی آر پکے مومن, ادروائز وی مسٹ ٹرائی ٹو بی سو. عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے پروردگار پر اعتماد رکھتے ہیں, کسی اور پر ان کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا. اعتماد کرتے ہیں کس پر؟ توکل کر اسباب کی دنیا پر اور مادیات کی دنیا پر کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا. الَّذِينَ, اور وہ لوگ ہیں, يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جو نماز کو قائم کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ان مال سے جو میں نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, اولئک, یہی لوگ, هم المؤمنون حقاً, یہی مومن ہیں یقیناً. لَهُمْ دَرَجَاتٌ, ان کے لیے بڑے درجے ہیں اللہ کے نزدیک, وَمَغْفِرَةٌ, اور بخشش ہے, وَرِزْقٌ كَرِيمٌ, ورزق کریم, اور بہترین قسم کی رزق اور سسٹیننس ان کے لیے جنت میں تیار کی گئی ہے. اب وہ حکم جو اللہ نے دے دیا کہ قل الانفال للہ والرسول, غنیمتیں کس کی ہیں؟ اللہ اور رسول کی. تو اس کی علت بیان کر رہا ہے کہ کیوں اللہ اور رسول کی ہے, کیوں اللہ اور رسول کی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ آپ لوگ گھروں سے توڑے نکلنے والے تھے, وہ تو میں نے آپ کو نکال دیا. To the entity who are the first محرک and motive beyond your jihad and fight, he is the first one who is entitled for the entire anfal and ghanaim. کما اخرجک ربک, اس لیے, اس وجہ سے, اخرجک ربک, کہ نکال دیا آپ کو آپ کے پروردگار نے, من بیتک, آپ کے گھر سے, جہاد کے لیے, بالحق, اپنے حکم پر. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, اور ایک گروہ مومنوں میں سے لَكَارِهُونَ, اس خروج کو ناپسند کرتے رہے کہ نہیں جی بس چلا گیا قافلہ, چلا گیا, آپ کیا لڑیں گے ان سے, بس چھوڑ دیے, پہنچ جائے وہ. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ, وہ جھگڑے کر رہے تھے آپ سے, فِي الْحَقِّ, اللہ کے حکم میں, بَعْدَمَا تَبَيَّنَ, بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح کیا گیا فانما یساقون الی الموت, اور وہ ایسے ناپسند کرتے رہے گویا انہیں ہانکا جا رہا ہے مرگ موت کی طرف, وہم ینظرون اور وہ موت کا مشاہدہ کر رہے ہیں, وہ ایسے ناپسند کرتے تھے جیسا کہ موت سامنے کھڑا ہے اور انہیں دھکا دیا جا رہا ہے موت کی طرف. حالانکہ ضروری تو نہیں کہ جنگ میں آدمی چلا جائے تو مر ہی جائے, لیکن وہ اس جنگ کو خالص موت ہی سمجھ رہے تھے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, اور یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا آپ سے, إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ دو چیزوں میں سے اور دو گروہوں میں سے ایک کا, کیونکہ جو قافلہ ابو سفیان کی زیر قیادت شام سے آ رہا تھا, کاروان فل آف گرین اینڈ مال اینڈ ایسٹس اینڈ آل دیز تھنگز, صحیح آل دیز تھنگز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اقتصادی قوت کو تو کمزور کرنا ہے, اقتصادی قوت کو کمزور کرنا, اس کا تعاقب کیجئے. ابو سفیان کو جب پتہ لگ گیا کہ حضور کے سپاہی میرے قافلے کا تعاقب, تو اس نے راستہ ہی تبدیل کر دیا اور دوسرے راستے سے وہ نکل گیا, لیکن قبل اس کے اس نے ایک آدمی کو گھوڑے پر دوڑایا کہ مکے والوں کو اطلاع دے دیں کہ محمد کے آدمی اس کے پیچھے آ رہے ہیں اور ان سے سب کچھ چھین لینا چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہیں. صحیح, تو وہاں ابو جہل نے منادی کر دی, اعلان عام کر دیا کہ محمد نے ہماری غیرت کو چیلنج کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے ایک بڑی لشکر 1000 آدمیوں کی تشکیل دی اور سارے کو بیت اللہ کے گردا گرد گھمایا اور بیت اللہ کے غلاف سے لٹک کر, بیت اللہ کے غلاف سے لٹک کر اس نے زور لگایا کہ او کعبے کے رب, ہم میں سے جو بھی حق پر ہو اسے کامیابی دے دی, جو بھی حق پر ہو اپنا بیڑا خود غرق کروایا اللہ سے کہ جو بھی حق پر ہو, پیچھے اللہ کریم کہتا بھی ہے کہ آپ یہی چاہتے تھے تو وہ ہو گیا, جو آپ حق پہ جو قائم ہیں اسے غلبہ مل جائے, مل ہی گیا, آپ یہی چاہ رہے تھے تو وہ آپ کو مل ہی گیا کہ جو حق پر تھے میں نے ان کو کامیابی دے دی. اچھا اب یہ لوگ نکلے, بعد میں ابو سفیان نے دوسرے آدمی کو دوڑایا کہ وہ لشکر تو نکل گیا ہوگا, آپ انہیں بتا دیں کہ ہمارا قافلہ بخیریت ان کے جورسڈکشن سے نکل گیا ہے, تو ابھی آپ چلے جائیں. لیکن جب ابو جہل کو پتہ لگ گیا, وہ تو اپنے غرور پہ نازاں تھا, تو اس نے کہہ دیا کہ لا حتی نسل الی البدر, ہم بدر تک جائیں گے, تو اگر محمد مقابلے کے لیے آ گیا تو اوکے, اگر نہ آیا فننحر الجزور ونشرب الخمور وتضرب علینا القینات, ہم وہاں اونٹ ذبح کریں گے, اونٹ باربیکیو کریں گے اور شراب پیتے رہیں گے, اور وہاں اپنے ساتھ کچھ رقاصائیں بھی لائی تھی, یہ ڈانسر بھی لائی تھی عورتیں, اور وہاں پہ موسیقی اور ڈانسنگ کا ایک زبردست پروگرام منعقد کریں گے, تبھی واپس آئیں گے. حتی ننحر الجزور ونشرب الخمور وتضرب علینا القینات, کہ وہاں خوشی کا ایک جشن منائیں گے تو پھر واپس آ جائیں گے. صحیح, تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے لشکر کا پتہ لگ گیا کہ لشکر آ رہا ہے, تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کر دیا کہ اس قافلے والے راستے کو لے کر ان کا تعاقب کرتے ہیں یا لشکر کو فیس کرتے ہیں کہ وہ جو مین روڈ سے آ رہے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ قافلے کے پیچھے رہتے ہیں, مال تو ادھر ہی ہوگا لیکن کوئی اسلحہ بھی نہیں, جنگ کا بھی امکان نہیں, تو آسانی سے اگر کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گڑ سے مر سکتا ہو تو زہر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, گڑ سے مروا دیں اسے, تو اگر ان کی قوت بغیر جنگ کے اس سے کمزور ہو سکتی ہے تو جنگ کی کیا ضرورت ہے, ان کی یہ رائے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جس جانب بھی آپ جاؤ گے کامیابی آپ کو ہوگی, قافلے کے پیچھے جاؤ گے تب بھی کامیابی, لشکر کو فیس کرو گے تب بھی کامیابی. تو یہی اللہ کہتا ہے کہ زیادتکم اللہ احد الطائفتین, جب اللہ وعدہ کر رہا تھا آپ کے ساتھ احد الطائفتین, ان دو طائفوں میں سے ایک کا کہ لشکر ہو یا قافلہ ہو کامیابی آپ کی, انہا لکم کہ یہ آپ کے زیر دست آئیں گے, وتودونا لیکن آپ لوگ چاہ رہے تھے, ان غیر ذات شوکت شوکا, تو عربی میں دو لفظوں کے دو معنوں میں مستعمل ہوتا ہے, ایک شوکا کا معنی ہوتا ہے کانٹا, کیا کانٹا نہیں تورن, تورن کانٹا جو پاؤں میں چھپ جاتا ہے, صحیح ہے, اور استعمال ہوتا ہے اسلحے کے لیے, وہ بھی کانٹا ہی ہوتا ہے نا, اسلحہ کیا ہوتا ہے کانٹا ہی ہوتا ہے, چھپ جاتا ہے, چھپ جاتا ہے. اور دوسرا شوکا کا معنی ہوتا ہے جو اردو میں بھی مستعمل ہے, شان شوکت روب اور دبدبا وہ تودنا, اور آپ چاہ رہے تھے ان غیر ذات الشوکا کہ یہ بغیر روب والے لوگ یعنی قافلہ, ان غیر ذات الشوکا یہ بھی اسلحہ قافلہ تکون لکم یہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے, وہ یرید اللہ لیکن اللہ ارادہ کر رہا تھا ان یحق الحق بکلمات کہ ثابت کر دے اپنے دین کو بکلماتی اپنے احکام کے ذریعے, وہ یقطع دابر الکافرین اور کفار کی بےخنی کر دے اللہ کریم. ہاں ٹھیک ہے اگر آپ قافلے کے پیچھے چلے جاتے تو قافلے کا مال بھی آپ کو مل جاتا, ان کی معاشی قوت میں بھی کمی ہوتی, وہ فاقے کرتے رہے اور مرتے رہے, وہ فاقے پھر کرتے اور مرتے, لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا کہ لشکر کو فیس کرے تاکہ دین کی حقانیت ثابت ہو جائے اور کفار کی بےخنی ہو جائے. وَيُرِيدُ اللَّهَ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ اور ارادہ کر ابھی 10 منٹ ہیں, وَيُرِيدُ اللَّهَ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ یہ اظہر سے کہہ رہا ہوں, وَيُرِيدُ اللَّهَ کیوں کہ اس کے قلب و دماغ میں ایک چیز گمراہ ہے, میری فراست کو پر یقین رکھیے, وَيُرِيدُ اللَّهَ ہی واز دی ون ہو تھنک اباؤٹ دی ٹائم, ویرید اللہ ان یحق الحق بکلمات اور آپ کے دل میں یہی بات تھی, ویرید اللہ ان یحق الحق بکلمات اور ارادہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ان یحق الحق بکلمات کہ ثابت کر دے اپنی دین حق کو اپنے کلمات کے ذریعے, ویقطع اور کاٹ دے دابر الکافرین, دابر کا معنی ہے پیچھے والا حصہ جب آگے والا گزر جائے, مینز کہ فرام دا ویری بگننگ اپ ٹو ویری اینڈ ان کا دبدبہ ختم ہو جائے. تو یہ مستعمل ہے جڑ کاٹنے میں, عربی میں یہ مستعمل ہے قطع الدابر جڑ کاٹنے میں کہ ان کے جڑ کو کاٹ دیں, لیحق الحق ویبطل الباطل اس لیے کہ ثابت کر دے دین حق کو اور زائل کر دے دین باطل کو, ولو کرے المجرمون اگر کہ برا جانے اسے یہ مجرمین مشرکین, استستغیثون ربکم جب آپ لوگ فریاد کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے, استغاثہ کا معنی فریاد کرنا اور فریاد کے پس منظر میں مدد مانگنا, ہم استغاثہ دائر کرتے ہیں کورٹ میں تو کورٹ میں فریاد کرتے ہیں ان سے ہیلپ مانگتے ہیں, استستغیثون ربکم جب آپ استغاثہ کر رہے تھے اپنے پروردگار کے ہاں, فاستجاب لکم اللہ کریم نے آپ کے استغاثے کو قبول کر دیا, انی ممدکم بالف من الملائکہ کہ میں آپ کو زیادہ کرنے والا ہوں 1000 ملائکوں سے, مردفین وہ پے در پے آتے جائیں گے, تو فرسٹ میں 1000 آ گئے, 2000 پھر بعد میں آئے گئے جو 3000 کا تذکرہ پیچھے اس صورت میں ہو گیا, اور پھر 2000 اس کے بعد آ گئے تو مجموعی کاؤنٹنگ ان کی 5000 تھی, بے 5000 میں میں آپ کو اس نقطے پر بنا لانا چاہتا تھا, تو ابھی واپس اپنے سبق پہ چلے جائیے, یمددکم ربکم بخمسه آلاف من الملائکه مسومین وما جعل الله الا بشرا لکم, وما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به, اور نہیں بنا اور نہیں بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نزول کو مگر سبب خوشی کا آپ کے لیے, ولتطمئن قلوبكم به اور تاکہ مطمئن اور مضبوط ہو جائیں آپ کے دل اس کے ذریعے, ومن نصر اور نہیں امداد حقیقتا مگر اللہ کے جانب سے, العزیز جو عزت اور غلبے والا ہے, الحکیم اور وہ دانش مندی والا ہے, لیقطع کس لیے یہ تائید بھجوا دی, لیقطع تاکہ کاٹ دے طرفا من الذین کفروا اے خاصا اے اچھا خاصا حصہ, طرفا کا معنی لیقطع, اب 1000 لوگوں میں اگر 70 سردار کام آ جائے, ابو جہل جیسا سردار, عتبہ اور شیبہ جیسا سردار جو اپنے ٹرائب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو اس قسم کے 70 سردار مر جائیں اور 70 سرداروں کو آپ گرفتار کر کے پی او ڈبلیو کے طور پر لے آئے تو اچھا خاصا حصہ تو آپ نے ختم کر دیا, لیقطع تاکہ کاٹ دے طرفاً ایک اچھا خاصا حصہ, من الذین کفروا کفار میں سے, او یکبتہم یا ذلیل کر دے انہیں, تو لیقطع تاکہ قتل کر دے اور کاٹ دے اچھا خاصا حصہ, او یکبتہم یا ذلیل کر دے ایک اچھے خاصے حصے کو, تو اچھے خاصے حصے کو ذلیل بھی کر لیا, گرفتار کر کے وہاں لے جائے گئے, او یکبتہم یا ذلیل کر دے انہیں, فینقلبوا خائبین اور وہ بن جائیں خائبین خسران اور نقصان میں, لیس لک من الامر شیء, بس الحمدللہ رب العالمین, یہ حصہ ذرا مشکل ہے. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته انا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ وارحم الرحمن الرحيم كان ايه نمبر 118 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم او ایمان والو کفار کے ساتھ کوئی جگری اور قلبی تعلق نہ رکھیں دیکھ لیا وہاں پہ اللہ کریم نے اس کے لیے علتیں بیان کر دی ایک لا یعلونکم خبالا وہ آپ کے لیے فساد پیدا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے دوسرا وَدُّ مَا غَنِتُّمْ آپ مصیبت میں پڑ جائیں تو یہ ان کی تمنا ہے اور تیسرا اَحَانْتُمْ لَا تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ آپ انہیں پسند کریں گے وہ کبھی آپ کو پسند نہیں کریں گے دیکھ لیا پھر آیت نمبر 121 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ دو نمونے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ایک غزوہ بدر کا ایک غزوہ احد کا اس میں ذکر کر رہا ہے کہ جب آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا بدر میں تو اللہ کی امداد اتر آئی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی لیکن جب آپ نے اجتہادی خطا بھی کر دی غزوہ احد میں سٹیبلٹی میں فرق تو آ گیا وہ کیا آپ انٹینشنلی رسول کریم کے حکم کو پامال نہیں کر رہے تھے صحابہ سے یہ توقع نہیں تھی کہ انٹینشنلی حضور کے حکم کی خلاف ورزی کریں لیکن انہوں نے اپنا اجتہاد اپلائی کر دیا کہ حضور نے ہمیں کڑا کر دیا تھا جبل الرماد پہ اس حوالے سے کہ وہ لوگ پیچھے سے حملہ نہ کر جائیں اب جب وہ میدان سے بھاگ چکے ہیں تو حملے کا تصور ہی نہیں رہا لہٰذا یہاں پہ کھڑے رہنے کی ضرورت بھی باقی دیٹس کال اجتہاد اب انہوں نے جو اجتہاد کر دیا تو اتحاد کے پس منظر میں جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا 70 لوگ شہید بھی ہو گئے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے تو دو نمونے اللہ ذکر فرما رہا ہے ایک یہ کہ سٹیبلیٹی کا مظاہرہ کریں تو بدر والی فضا ہوگی نس کے مقابلے میں نس مینز دی ٹیکسٹ آف ہولی قرآن آر دی سینگ آف رسول اللہ اور ہز پریکٹس دیٹ از کال نس یہ لفظ اپنے ساتھ یاد رکھیں کیونکہ ہم بار بار استعمال کریں گے نون سواد نس اسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھائی نص میں آیا ہے نص مینز کہ قرآن کریم کی آیت میں آیا ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل سے ثابت ہے تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا جبل الرماد پہ کھڑے رہیں اب وہ جو نص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کے لیے حضور نے کوئی ٹائم فکس نہیں کیا تھا لیکن اس کی علت بیان کر دی تھی کہ یہاں کھڑے رہیں تاکہ وہ لوگ پیچھے سے حملہ نہ کریں اب تاکہ وہ لوگ پیچھے سے حملہ نہ کرے اسی میں اتحاد کا دروازہ کھول دیا کہ جب پیچھے سے حملہ کرنے کا تصور ختم ہو جاتا ہے تو کھڑے رہنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی تو صحابہ کرام جو 40 تھے وہ جو نیچے آئے اس نس کے اس پہلو کو لیتے ہوئے اتحاد کر دیا جو وہاں رہے انہوں نے کہا کہ نہیں نس ابھی تک نس ہے جب تک حضور کا دوسرا نس نہ آئے کہ آپ نیچے اتر آئے تبھی تک نہیں جانا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت وہ مسلمان نہیں تھے کفار کے جنرل تھے اس نے احد کے پہاڑی کے دامن میں آ کے پیچھے سے ایک حملہ کر دیا جبل الرماد پر اور وہاں پہ 10 صحابہ کو شہید کر دیا اور نیچے والوں پر بھی حملہ کر دیا 60 وہاں شہید ہو گئے تو 70 شہید ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں خود آہنی ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی جو ہڈی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی اس میں بھی فریکچر آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنایا نہیں رباعیات کیا اسے کہتے ہیں سنایا یہ سامنے والے دو ہیں اسے کہتے ہیں سنایا ارے جو اوپر والے ہیں اسے کہتے ہیں سنایا اولیا نیچے والے کہتے ہیں سنایا سفلا نیچے والے سنایا اوپر والے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دان شہید ہو گئے تو وہ یہ رباعیات جو سنایا سے ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف یہ دو شہید ہو گئے بات سمجھ میں آ رہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکل گیا رات میں نے کہا تھا حضرت فاطمہ نے قول نبی نقل کیا تھا اصل میں جملہ حضور نے کہہ دیا تھا کیف یفلح قوم خذبوا وجہ نبیہ، ایسی امت کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہا کر دیا، اپنے پیغمبر کے چہرے کو. اب پیغمبر اس انداز سے بات کرے تو رائے کہے اللہ کی غضب آنے والی ہوتی ہے کہ پیغمبر فیل کر رہا ہے اس چیز کو کہ میرا نبی فیل کر رہا ہے، لیکن ابھی اللہ نے انہیں مہلت دینی تھی، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ نہ کہیں جملہ دوبارہ لے سکا من امر شے. تو آج والی آیت پہ آ جائیے، آیت نمبر 128، لیس لک من الامر شیئن، نہیں ہے آپ کے اختیار میں کوئی بھی چیز، آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں، لہذا آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں، آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں. اور انہی الفاظ کے بعد جو حضرت فاطمہ نے بھی رو رو کے کہہ دیا تو حضور علیہ السلام نے منع کر دیا کہ نہیں، کوئی چیز بین ڈراپڈ اینڈ ودران بائی اللہ، نہیں نہیں کہنا، آپ بھی نہ کریں. لیس لک من الامر شیئن، نہیں ہے آپ کے لیے من الامر اختیار میں سے شیئن کوئی ادنا سی بات، یعنی آپ کے اختیار میں تکوینیات کا مسئلہ آپ کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کب کسی کو سزا دیتا ہے اور کب اسے معاف کرتا ہے. لیس لک من الامر شیئن، نہیں ہے آپ کے لیے من الامر اختیار میں سے شیئن کوئی بھی چیز، مین کہ آپ کے اختیار والی بات نہیں ہے، اختیار تو سارا کیا سارا مختار کل وہی ہے، کوئی دوسرا مختار کل نہیں ہوتا. وہ ہمارے ہاں کچھ دوست ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہتے ہیں، انا للہ و انا، یہ شرکی عقیدہ ہے. مختار کل صرف اللہ تعالیٰ، مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ، حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ، کسی اور کو یہ القاب دینے یہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں شرک فی الصفات اور شرک فی التصرفات. لیس لک من الامر شیئن، نہیں آپ کے لیے من الامر اختیار میں سے شیئن کوئی بھی چیز، یعنی آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں، الا آنکہ اللہ چاہے اور آپ کے اختیار میں کوئی چیز دے دے. او یتوب علیہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان کا توبہ قبول کرے گا تو ان میں سے کچھ لوگوں کو ایمان نصیب کر دے گا. تو ابو سفیان کو بھی ایمان دے دیا، حضرت خالد کو بھی ایمان دے دیا، وہی لوگ تھے جو وہاں لڑ رہے تھے، جو وہاں لڑ رہے تھے اور اس انداز سے لڑ رہے تھے کہ یہ جائز کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، افتخار کر رہے تھے، افتخار کر رہے. حضور علیہ السلام زخمی حالت میں تھے اور جب انہوں نے بھرپور حملہ کر دیا اور 70 صحابہ کو شہید کر دیا تو ابو سفیان نے ایک نعرہ لگا دیا. ابو سفیان اس زمانے میں کافر تھے، بعد میں صحابی بن گئے، تو حضرت ابو سفیان نے ایک نعرہ لگا دیا، افی القوم محمد، محمد ہے مینس کہ وہ زندہ، کیونکہ اسے گرتے ہوئے تو بہت ساروں نے دیکھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرنچ میں گر گئے، کہ افی القوم محمد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، نے کہا جی جواب دے دو، پورے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب نہ دیں، جواب نہ دیں، وہ اس دین کو میرے ذات کے ساتھ متی کر رہا ہے، جبکہ دین اللہ کا دین ہے، میں نہیں ہوں گا بھی جاری رہے گا، آپ جواب نہ دیں. تو وہ مطمئن ہو گیا کہ وہ چلے گئے. تو پھر دوسری دیکھیے، جو رائٹ اوے محمد کے بعد دوسری شخصیت کی آواز لگا دی ابو سفیان نے، تو کہا افی القوم ابن ابی قحافہ، عبداللہ ابن ابی قحافہ، حضرت ابو بکر کا اصل نام ہے، کہ افی القوم ابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ ہے، ابو بکر ہے. حضرت عمر کو پھر غصہ آیا کہ جی کہہ دوں کہ ہاں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ دیں، وہ ان شخصیات کے ساتھ دین کو نفی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ دین اللہ کا دین جاری رہے گا. وہ مطمئن ہو گیا کہ نہیں ہے. تو پھر کہا کہ فی القوم ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب ہے. اب عمر کو کوئی چیلنج کرے وہ خاموش رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھنے لگے، حضور نے خاموش. اب جب وہ تین شخصیات سے مطمئن ہو گئے کہ تینوں کے تینوں چلے گئے، دیز ور دی لیڈرشپ آف تھری رینکس، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر تین رینکس کی لیڈرشپ تیار کرتے رہے کہ وہ لیڈرشپ چلی گئی، مینس کہ بس مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو اس نے ایک جمپ لگا دیا کہ اعلو حبل، حبل زندہ باد، حبل ان کا خدا تھا، اعلو حبل، حبل زندہ باد. اب یہ بات حضور علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ میرے اللہ کے مقابلے میں کوئی حبل کا نام لے، حبل زندہ رہے گا، اعلو حبل. حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہہ دیا کہ ابھی جواب دیں کہ اللہ اعلی و اجل، حبل کی ابلا ہوتی ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ رہے گا، وہ کبریا اور علو والا ہے. صحیح. تو اس نے ایک دوسرا نعرہ لگا لیا، کہ لنا الغزہ ولا غزہ لکم, ہمارا ایک خدا ہے غزہ کے نام سے, آپ کا کوئی اس قسم کا خدا نہیں جو اس قسم کے جنگوں میں لوگوں کو سپورٹ کرے. حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہہ دیا کہ اب جواب دینے کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ تعالیٰ ہمارا گارڈین ہے, آپ کا ایسا گارڈین کوئی نہیں. صحیح ہو تو لیس لک من الامر شیئن, نہیں ہے آپ کے لیے من الامر اختیار میں سے شیئن کوئی بھی چیز, او یتوب علیہم, یا تو اللہ تعالیٰ ان کا توبہ قبول کر دے گا, مینز ایمان کی توفیق دے دے گا, او یعذبہم, یا انہیں عذاب کر دے گا دنیا میں یا آخرت میں. اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ, یہ لوگ مشرک ہیں اور ظلم کرنے والے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اب تکلیفیں تو بہت پہنچی آپ کو, حضور خود شہید زخمی ہو گئے, 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے, لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ ہدف بہت بڑا ہے, تو ہدف جب بڑا ہوتا ہے تو آدمی 5 بجے جاگ کے لیے اٹھ جاتا ہے, کیونکہ ہدف بڑا ہوتا ہے کہ پیسے مل جائیں گے, کچھ پیسے میں. اگر آپ کو 12 بجے بھی اپنی باس کی طرف سے فون آ گیا کہ اوور ٹائم لگ رہا ہے تو کسی نے انکار نہیں کرنا, نہیں کہے گا کہ میں تو ابھی 8 بجے واپس پہنچا. کیوں؟ اس لیے کہ ہدف آپ کے قلب, ہمارے سارے کے قلب دماغ میں وہ ہدف جو مقصود ہے وہ عظمت اختیار کر چکا ہے, تو جو چیز عظمت اختیار کرے تو اس کے لیے تکلیف اٹھانے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی, دین کے لیے ہم نہیں برداشت کر سکتے, اس لیے کہ دین ابھی تک ہمارے ذہن میں بڑا بنا نہیں کہ یہ اصل ہدف ہے یا یہ سب سے بڑی چیز ہے. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو تکلیف تو مل گئی لیکن ہدف بہت بڑا ہے, اور ہدف ہے توت والی بات. کیا؟ کون سی بات؟ توت والی بات. کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہے, يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ, بخشش کرے گا ان کو جس کو وہ چاہے, وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, عذاب دے گا ان کو جن کو وہ چاہے, وَاللَّهُ, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم, وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. میں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کریم جب بھی آپ کو ڈراتا ہے تو فوراً اسی کے پیچھے جبیرہ لگا دیتا ہے کہ ڈرے نا, اتنے زیادہ بھی نہ ڈرے, کیونکہ میرا نیچر نہیں لوگوں کو عذاب دینا, یہ میرا نیچر نہیں. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, آپ خود اس عذاب کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں, ورنہ میری طبیعت یہ نہیں کہ لوگوں کو, تبھی تو عیسائیوں نے اپنا عقیدہ گڑھ لیا, تبھی تو عیسائیوں نے اپنا عقیدہ گڑھ لیا, انہوں نے کہہ دیا کہ انسان کی فطرت ہے ایول لائکنگ, یہ برائیاں کرتا رہے گا, اور اللہ کی فطرت ہے عذاب نہ دینا, لیکن قانون کا تقاضا ہے کہ جو ایول کرے گا اسے عذاب مل جائے. دیکھیے تین کتنے صغرا کبرا کو جمع کر دیا انہوں نے, تو جب تین چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیا کہ اب ایول تو ہم کرتے رہیں گے, کیونکہ بائی نیچر وی آر ایول لائکنگ, دس وی ڈونٹ سے دیٹ از ناٹ اے کنسپٹ بن گیون اسلام, دیٹ از اے سیلف کریٹڈ کنسپٹ بائی دا کرسچن پریسٹ اینڈ پوپس, یہ ایول لائکنگ ہے, تو ایولز کرتے رہیں گے. اب قانون کا تقاضا کیا ہے کہ جو ایول کرے, برائیاں کرے, تو سپیریئر اتھارٹی اس کو سزا دے, جبکہ وہ سپیریئر اتھارٹی کی اپنی فطرت یہ ہے کہ وہ عذاب دینا نہیں چاہتا, عذاب دینا نہیں, تو اپنے بیٹے کو بھجوا کر دشمنوں کے ہاتھوں قتل کروایا, کفارہ ہو گیا تمام لوگوں کے گناہوں کا, جو بھی چاہے مرضی, جو بھی کرنا چاہے کرتے رہیں, اور جو ان کے نمائندے وہاں چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بس ایک ہی آف والی بات, کنفیشن والی بات, کنفیشن والی بات. اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, قانون کا تقاضا ہے جب آپ ایول کریں گے میں سزا دوں گا, لیکن ذریعے نہیں, کیونکہ میں بخشش بھی کرتا رہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح گراؤنڈ بنا رہا ہے, ذکر تو کر رہا ہے غزوہ احد کا, غزوہ احد میں کیا ہوا, نبی کریم کے نس کی اتحادی مخالفت ہوئی, اتحاد مخالفت کے پس منظر میں کیا ہوا, فتح شکست میں تبدیل ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے. آپ نے اتحاد کیوں کر دیا, محرک اس کے پیچھے کیا تھا, ایک تو یہ کہ جو نبی کا حکم تھا وہ محدود تھا, فار لمیٹڈ اینڈ اسپیسیفک ٹائم تھا, کہ خطرہ ٹل جائے, خطرہ ٹل گیا, ضرورت نہیں رہی, اور دوسرا یہ کہ نیچے وہ مال جمع کر رہے ہیں, اور آپ نے تو بدر کی غنیمتیں دیکھ لی تھی, جو احد کی غنیمتیں آپ کو جمع ہوتی نظر آئیں تو آپ دوڑ پڑے, کیونکہ اتحاد کر چکے تھے. اللہ کریم نے فرمایا تبھی تو میں نے ایکسپلائٹیشن کے مزاج کو ختم کرنے کے لیے میں نے یوزری اور ربا کو حرام قرار دیا ہے, کہ آپ کے ذہن سے یہ دنیا کا جو استغلال اور استحصال ہے یہ ختم ہو جائے. اس لیے درمیان میں ربا والا حکم ذکر کر دیا کہ مصیبت وہاں بن جاتی ہے جہاں پہ دنیاوی حرص غالب آ جاتی ہے. دنیاوی اور اسی دنیاوی حرص کو ختم کرنے کے لیے تو میں نے آپ کے آبا و اجداد سے سود خوری کا جو نظام چلا رہا ہے میں نے اس کو حرام قرار دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کی طبیعت سے یہ استحصال کے لوگوں کا خون چوستے رہے, مال جمع کرتے رہے. ابھی بھی آپ اتحاد مال کے لیے کر گئے ہیں, نیچے اتر آئے. صحیح, تو درمیان میں یہ باندھ دیا. ادروائز پتہ نہیں لگتا کہ یہ واقع تو ذکر کر رہا ہے, خود کا درمیان میں سود کا ذکر کر دیا. ہاں, یہ کوئی ایسا بے ترتیب کلام نہیں, یہ خالق کائنات کا کلام. وہ جو نقطہ لگا دیتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ کا فرما ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اسے ہم کہتے ہیں بیان واقع. کیا کہتے ہیں؟ بیان واقع. کہ جو ان کا نظام تھا وہ اس بیس پہ چل رہا تھا کہ صرف سود نہیں تھا, بڑھتا چڑھتا سود تھا. سود پھر اس پر سود, پھر اس پر سود, پھر اس پر سود, حتیٰ کہ سود کے ایک سال کا جو حصہ تھا وہ بھی کیپٹل میں انکلوڈ ہو جاتا, اور پھر اسی ریشو پر سود آ, شرح بھی سود کی بڑھ جاتی اور کیپٹل بھی بڑھ جاتا. فار ایگزامپل $100 لے لیے کہ سال بعد 110 ہو جائیں گے, لیکن 100 پر شرح سود ہے 10%. 100 پر شرح سود ہے 10%. ایک سال بعد جب 110 ہو گئے, 100 تو کیپٹل 100 سے بڑھ گیا کتنا, 110. اور صرف یہ نہیں بڑھا, وہ سود کی شرح بھی بڑھ گئی کہ وہ 10 سے آٹومیٹکلی 11% پہ چلی گئی. تو اسے کہتے ہیں اضعاف مضاعفہ. قرآن کہ وہ سود در سود کا بھی میرے خیال میں اس سے ذرا نیچے والا تصور ہوگا. کیوں صاحب؟ یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تاکلوا الربا, نہ کھائیے آپ سود اضعافا مضاعفا, بڑھتا چڑھتا سود. بڑھتا چڑھتا اس کو کہ کیپٹل بھی بڑھتا رہے اور سود کا وہ جو شرح ہے پرسنٹیج وہ بھی اوپر چڑھتا رہے. واتقوا اللہ, اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے, لعلکم تفلحون, تاکہ آپ لوگ کامیابی پا سکیں. واتقوا النار التی, اور ڈریے اس آگ سے, اعدت للکافرین, جو تیار کیا گیا ہے کفار کے لیے. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ایکچولی میں نے وہ چیز اپنے دشمنوں کے لیے تیار کی ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, وہ اگر جائیں گے تو مجھے بھی دکھ ہوگی. یہ اعدت للکافرین کا نقطہ اللہ نے اس لیے لگا دیا کہ میں نے وہ جو جہنم جلا دیا ہے اور آپ کے لیے نہیں, وہ تو ان کے لیے جنہوں نے میری اتارٹی کو چیلنج کر دیا ہے. میں نے اتارٹی کو چیلنج کر دیا ہے, لیکن اگر آپ جائیں گے تو مجھے دکھ تو ہوگا, دکھ تو ہوگا, تکلیف تو ہوگی, لیکن آپ خود ذریعہ بن چکے ہوں گے. خود کر ذرا چھ علاج, جو کچھ آپ کر چکے ہیں اس کا میں کیا علاج کروں. تو واتقوا النار التی, آپ ڈریے اس آگ سے, اعدت, جو تیار کیا گیا ہے, للکافرین, کفار کے لیے. تو تبھی علماء کرام نے فرمایا کہ اب آگ میں کفار بھی جائیں گے اور گناہگار مسلمان بھی جائیں گے, اللہ تعالیٰ بچائے, گناہگار مسلمان بھی جائیں گے, لیکن کفار کے لیے یہ ہے تعذیب. کفار کے لیے کیا ہے؟ تعذیب. اور مسلمانوں کے لیے یہ تطہیر. گناہگار مسلمانوں کے لیے ہے تطہیر, ان کا بینٹ پینٹ اتارنا ہے, ان کا بینٹ پینٹ اتارنا ہے تاکہ جنت کے فری وے پر ٹھیک ٹھاک چل سکے اور کوئی بینٹ پینٹ نظر نہ آ سکے, ان کا بینٹ پینٹ اتارنا ہے. تو آپ یہ بات اپنے پاس لکھیں کہ کفار کے لیے ہے وہ تعذیب اور مسلمانوں کے لیے ہے تطہیر. کیا تطہیر؟ کا معنی پیوریفیکیشن, تاکہ انہیں گناہوں کے اثرات سے اور زنگ سے صاف کیا جائے, وہ جنت جانے کے قابل تو رہیں, ادروائز یہاں تک گن میں لگے ہوئے ہیں. اس طرح یہ کوئی وہ مویشیوں کا گاڑا توڑا ہے کہ اس قسم کے گندے اندر داخل ہو جائیں, ارے کے سارے لیٹر جنت میں جائیں گے. None of them will remain in the hellfire forever. وَاطِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور آپ اطاعت کیجئے اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کے, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اس لیے کہ آپ لوگوں کے اوپر رحم کیا جائے. ابھی اللہ نے نسخہ بتا دیا کہ آپ انسان ہیں, گناہ آپ سے ہوتے رہیں گے, گناہ کرتے رہیں گے تو دوزخ جانا وہ بھی قانون کا تقاضا ہے, دوزخ جانا. اب آپ گناہ کر چکے ہیں, اس کا کوئی ہے تدارک؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ صبح کا بولا شام کو گھر واپس آ جائے تو بولا نہیں, ابھی سے اتار شروع کر جائے, لعلکم ترحمون, تو پھر آپ کے اوپر رحم کیا جائے گا. اور رحم کا معنی الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ میں آپ کو جہنم میں جائے بغیر معاف کر دوں. فارغوا الى مغفرت من ربکم مسارغا, اسے ہم کہتے ہیں بعد مفاعلہ. مفاعلہ, کمپٹیشن ان رننگ آر ان دوڑ, کہ آپ کمپیٹ کریں ایک دوسروں کو. وَسَارِعُوا اور مقابلے کی دوڑ لگائیے ایک دوسرے کے ساتھ. الٰى مَغْفِرَتِهِ کہاں, کس طرف دوڑ لگائیے, کس طرف دوڑ لگائیے, جہاں پہ اچھا جاب مل رہا ہے. الٰى مَغْفِرَتِهِ, مغفرت سے بہترین جاب کوئی ہے نہیں. وَسَارِعُوا اور مقابلے کی دوڑ لگائیے ایک دوسرے کے ساتھ. الٰى مَغْفِرَتِهِ اللہ کی بخشش کی طرف. مِن رَبِّكُمْ وہ مغفرت جو آپ کے پروردگار کی جانب سے ہے. وہ جنت اور دوڑ لگائیے اس باغ کی طرف. جنت کا لوگوں معنی ہوتا ہے کیا باغ, جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں باغ ہی باغ ہیں, وہاں باغ ہی باغ ہیں, وہاں باغ ہی باغ ہیں, کوئی مہاوی ڈیزرٹ تو ہے. وہ جنت اس باغ کی طرف. عرضها السماوات والارض, عرضها السماوات جس کی وسعت, السماوات والارض آسمانوں اور زمین جیسی ہے آپ کے عقل کے احساس پر, کیونکہ آپ کی عقل جو وسعت کا تصور کر سکتا ہے وہ صرف انہیں آسمان اور زمین کا کر سکتا ہے. ادروائز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر ایک مسلمان کو ملنے والا جنت ایک نہ ختم ہونے والی دنیا ہے. اب آپ جائیں گے کہاں, کہاں جائیں گے, کسی سن کے اربن نہیں, سن کے کسی رورل ایریا کے دور دراز کے دیہات میں, تو وہاں اگر آپ اس فلسفیکل انداز سے جو آپ امریکہ میں بات کرتے ہیں, اگر وہاں پہ ہاریوں کے سامنے آپ اس انداز سے بات کی, ان کے پہلے کچھ پڑے گا. اگر آپ نے وہاں ان کو کمپیوٹر کی مثالیں دینے شروع کر دی, انہیں کمپیوٹر کی مثال کے حوالے سے کوئی ذہن میں آ رہا ہے, آپ تو وہاں پہ کیا مثال دیں گے, اونٹ کا, گدے کا, بھیڑے کا, ہل جوتنے کا جی, کماد کے فصل کا جی, چاول کے فصل کا, کاٹن کا, اس کا آپ وہاں کہ آپ درانتی لے کر کس طرح کاٹتے ہیں. اگر آپ یہاں کے کٹر کا جس کا وہ بڑا چیز ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے, نہیں نہیں وہ بہت بڑی گاڑی ہوتی ہے, یہاں تو زمینداری کاشتکاری کم ہے ہمارے ہاں, تو وہاں نارتھ میں بہت زیادہ ہے وہ بہت ہارویسٹر, وہ جو تو اگر آپ وہاں ان کو ہارویسٹر, ان کے تصور میں نہیں کہ ہارویسٹر کیا بنا ہے, وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکیں گے. تو اگر اللہ کریم جنت کی وسعت کی مثال کسی دوسری چیز سے تشبیہ دے دے جو ہمارے عقلی اپروچ سے باہر ہے تو ہمارے سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انسانوں کی اپروچ وسعت کے حوالے سے صرف آسمان و زمین تک ہو سکتی ہے, کہ ان کے نزدیک زمین آسمان سے وسیع تر کوئی دوسری چیز ہے نہیں. آ رہے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. بھائیم اور خاری صاحب دونوں عاشق لوگ ہیں. وجنت اس باغ کی طرف. عرضها السماوات والارض جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے. اعدت للمتقین اور اسے اعدت تیار کیا گیا ہے. للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. الذین اب متقین کون ہیں, میں کہتا ہوں میں متقی ہوں, آپ کہتے ہیں میں متقی ہوں, ہم چما دیگر نیست کہ میرے جیسا پاک باز تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, ہر ایک آدمی کا یہ دعویٰ ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ لا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا, ولا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا, اور دوسری جگہ فرمایا ہو اعلم بکم حین کنت, ہو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. ہاں سورہ نجم اب ذرا وہ دیکھیں تو اصل میں وہ چیز نظر آ جائے گی. سورہ نجم کی دوسری رکوع کی تیسری آیت 27 پارے میں لکھ لیا آیت 31 سے لے لے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, خاص اللہ کے لیے ہے وہ چیز جو آسمانوں میں ہے وہ جو زمین میں ہے. جلدی جلدی آیت نمبر 31. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ, 24 نکال لیا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ کی ملکیت ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہے وہ جو زمین میں ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَنْجَامِيَ کے بدلہ دے دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو, اساؤ جو برائیاں کر چکے ہیں, بما عملو ان کے عمل کا بدلہ, وَيَجْزِيَ الَّذِينَ اور بدلہ دے دے ان لوگوں کو, احسنو جو نیکیاں کر چکے ہیں, بالحسنہ بہترین بدلہ, خوبصورت بدلہ جنت کی صورت میں. اب یہ کون ہے الَّذِينَ احسنو, جو نیکیاں کر رہے ہیں متقین کون ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ الَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں یجتنبون کبائر الاسم جو اجتناب کرتے ہیں کبائر الاسم میجر سن سے, بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے, والفواحش اور عقل و مروت کے خلاف کاموں سے وہ گناہ بھی نہیں کرتے, لیکن جو کام عقل و مروت کے خلاف ہیں وہ بھی نہیں کرتے, وہ جو کام عقل و مروت کے خلاف ہو وہ بھی نہیں کرتے. امام بونی پر رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے, اپنے دور کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اگر آدمی راستے پہ جا رہا ہے اور کانا کھا رہا ہے تو امام بونی پر رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک آدمی کو مروت کے طریقے کا کانا نہیں آتا, وہ جج کے پاس آئے گا, گواہی دے گا, میں نے اس کی گواہی قبول نہیں کر دی کہ یہ آدمی بے مروت ہے, اس میں غیرت نہیں ہے, اسے کانا چاہیے انسانوں کی طرح, حیوانوں کی طرح تھوڑا کانا ہے. اب یہ ہوتے ہیں مروت کے خلاف بات, لیکن اگر امام بونیپا کی وہ پیمانہ آج ہم اٹھائیں تو میرے خیال میں الذین یجتنبون کبائر الاسم وہ لوگ, یہ محسنین ہیں, یجتنبون جو دامن بچاتے ہیں کبائر الاسم بڑے بڑے گناہوں سے, والفواحش اور فواحش سے, فواحش وہ چیز جس سے انسانی عقل و مروت انکار کرتی ہے کہ یہ مروت کا کام نہیں, یہ ہر ایک علاقے کی اپنی مروتیں ہوتی ہیں, ہر ایک علاقے کی اپنی مروتیں ہوتی ہیں. اب ہمارے علاقے میں کندہار کے اندر ہی ہمارے ہلمندی صاحب کوٹ پینٹ پہن لے اور ٹائی لگا دیں, ہلمندی صاحب پہن سکتے ہیں نہیں پہن, یہ وہاں کی مروت کے خلاف, دن میں ستارے نظر آ جائیں گے اور بچے ان کو دیوانہ بنا دیں گے, اسی دن کریزی بنا دیں گے. الذین, تو ہر ہر ہر فیلڈ کے اپنے اپنے مروت کے کام ہوتے ہیں. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم, ہاں اگر ان سے کوئی سلپ ہو جاتا ہے, الا اللمم کا ٹنگ سلپ ہو گیا, ارادہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی بری بات کروں, بس سلپ ہو گیا, پاؤں سلپ ہو گیا, میں یہ کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا, بس خیال ہی نہیں رہا یہ کام ہو گیا, غلطی میں ہو گیا, اسے کہتے ہیں لمم. کیا کہتے ہیں؟ لمم. ان ربک واسع المغفرہ, تحقیق آپ کا پروردگار, اس کی مغفرت اور بخشش بہت وسیع ہے, اس کے دامن میں سب کچھ آ جاتا ہے, سب کچھ آ جاتا ہے. ہوا عالم بکم, لیکن اب اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھیے تقوی, احسان, پرہیزگاری میں نے ایک میٹر رکھا ہوا ہے, میں ہی فیصلہ کروں گا کہ کون متقی ہے, ادروائز تو آپ سب نے دعویٰ کرنا ہے کہ میرے جیسا ہم چما دی گرے نیس. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ہم چما دی گرے نیس, در حقیقت وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم چما ڈنگ گرے نیس, میں ہم جمع دی گرے نیس کا معنی یہ ہے کہ میرے جیسا کوئی دوسرا آج تک پیدا نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ آدمی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ میرا جیسا حیوان آج تک نہیں پیدا ہوا, جو آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ انسان توڑا ہے. وَعَالَمُ بِكُمْ اِذْ أَنشَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ, یہ اللہ عالم ہے آپ لوگوں پر, آپ کے اس حالت کو بھی اللہ جانتا ہے جب آپ کے اصل اور روٹ اور آپ کے جڑ حضرت آدم کو زمین سے پیدا کر رہا تھا, تو آپ اسی اللہ کو بتا رہے ہیں کہ میں متقی ہوں, اسے فیصلہ کرنے دیں اسے. ہاں, فلک راست گردیدن ویاموز, شیرازی نے کہہ دیا ہے, علمندی آپ کے شیرازی نے کہہ دیا حافظ نے کہ فلک راست گردیدن ویاموز, آپ افلاک کو اور ہیونلی باڈیز کو طریقہ سے کہتے ہیں کہ مدار میں چکر لگانا کیسا ہے. اگر یہاں سے کوئی آدمی, فار ایگزامپل ہمارے آصف صاحب جو ایروسپیس انجینئر ہیں, اگر یہ چاہے کہ میں جاتا ہوں اور میں آج زہر کو ایک لیکچر دوں گا کہ آپ نے اپنی حرکت کیسی کرنی ہے, یا آج میں نے سن اور مون کو ایک حرکت لیکچر دینی ہے کہ آپ نے اپنے مدار میں کس طرح حرکت کرنی ہے, حافظ شیرازی نے کہہ دیا کہ فلک را راس گردیدن میاموز, آپ افلاک کو اور اجرام فلکیہ کو چلنے کے طریقے نہ بتائیں, وہ نیچرلی چلتے رہتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ مجھے اپنی تقویٰ پیش نہ کریں, یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے, کیونکہ میں تو جانتا ہوں آپ کے اصل کو بھی. وَعَالَمُ بِكُمِ زَنْ شَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ لوگوں کو اور آپ کے اس حالت کو جب آپ کو ابتداء پیدا کر رہا تھا زمین سے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, اور جب آپ اپنی ماؤں کے پیٹ میں اور وومب میں بچے پڑے ہوئے تھے, بچے اور مینسس کا بلڈ وہ ہی آپ کا خوراک تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جو منسس کا بلڈ کاتا رہا اور اللہ ہی اسے پہنچاتا رہا ماں کے وومب کے اندر, وہ اس طرح مونچوں کو تھا دے رہے کہ میرا جیسا متقی کوئی اور نہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے طریقے نہ بتائیں, اور میرے سامنے آپ کی منچوں کو تاؤ نہ دیں, بس مجھے فیصلہ کرنا دے کہ کون متقی ہے. اور فلا تزکو انفسکم, فلا تزکو انفسکم, اپنی مومیا مٹو بننے کی کوشش نہ کیجئے, ہو اعلم بمن اتقا, اللہ کریم فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ متقی کون ہے. متقی البتہ اللہ تعالیٰ پیمانہ دیتا ہے کہ یہ متقی ہیں. تو ابھی واپس اپنے سبق پہ آ جائیں. چوری صاحب پتہ لگ گیا, ہاں قرآن کا مزہ آیا؟ یہ قرآن بڑا مزہ دار کتاب ہے, لیکن اس کا سمجھنا, اس کا سمجھنا, قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ یہ چودہ علوم سمجھنے ضروری ہیں. کہ تو علماء جب ان کی دستار بندی کی جاتی ہے اور انہیں سند مل جاتی ہے کہ ناؤ یو آر عالم اینڈ یو ول بی مرج, آپ مرج مین کہ دی پیپل ول کم ٹو یو اینڈ دے ول سیک یور ایڈوائس ایز فار ایز دیئر دین از کنسرنڈ. تو جب ان کا سچ کچھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر اب ہمارے پاس آئے کہ اب قرآن پڑھائیں, کہ قرآن کیا کچھ کہہ رہا ہے, کیونکہ ابھی آپ کا اپروچ ہو گیا, ابھی آپ کا اپروچ, ابھی آپ پک کر سکیں گے. ہم نے آپ لوگوں کو تو اس طرح پک کر کے ایلیمنٹری اور مڈل اور ہائی اور تمام کو سکپ کر کے پی ایچ ڈی میں داخلہ دے دیا آپ لوگوں کو, فزیولوجی سارا ہم نے سکپ کر دیا, کیونکہ امریکہ میں سکپ بہت زیادہ ہوتا ہے اور لوگ لانگ روٹ سے نہیں جانا چاہتے, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. لانگ روٹ سے اپنے 14 سال توڑے لگانے کے قرآن سیکھ جائیں, 14 سال آپ نے توڑے لگانے کے قرآن سیکھ, لوگوں کے پاس 14 دن نہیں قرآن کے لیے, صاحب ہیں 14 دن نہیں قرآن سیکھنے کے لیے. الذین متقین, وہ لوگ ہیں, ينفقون, جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو, فی السرائے والضرائے, فی السرائے راحت کے وقت میں, والضرائے اور تکلیف کے وقت میں بھی, اگر وہ خود بھی مصیبت میں ہو لیکن دوسرے کو مصیبت زدہ دے کے اس سے نہیں دیکھا جا سکتا, وہ اپنے حصے کے دے کر, یہی تھی صحابہ کی خصوصیت. وہ یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاص, اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر کے صحابہ کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ خود بھوکے مرتے رہے لیکن اپنے ہمسائے کا حق اپنے سے مقدم سمجھتے کہ اس کو دینا ہے. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ينفقون, جو خرچ کرتے ہیں, فی السرائے راحت میں, راحت میں مینس کہ پیسے بہت سارے ہیں, والضرائے اور تنگ دستی میں, والکاظمین الغیظہ, اور یہ وہ لوگ ہیں, الکاظمین الغیظہ, جو جذب کرتے ہیں اپنے غصے کو, بے موقع اور بے محل غصہ نہیں کرتے. اب غصے کا موجود ہونا انسان کے اندر یہ اس کا کمال ہے, اگر کسی آدمی میں غصہ نہیں ہے تو یہ اس کی ڈیفیکٹ ہے, یہ اس کی کوتاہی ہے, اس میں غصہ ہونا چاہیے. جس طرح اگر مرد میں قوت مرد بھی نہیں تو اٹ مینس is to be titled as na mard, یہ اس کی ڈیفیکٹ ہے, پھر اس نے جانا ہوگا ڈاکٹروں کے پاس کہ میری مرد میں قوت کمزور یا ہے نہیں سرے سے, لیکن اس مرد میں قوت کو اس نے خرچ کہاں کرنا ہے, محل کو جاننا ہے, جگہ کو جاننا ہے, بے محل نہیں صرف کرنا. سچ از دی کیس آف غضب, تو ہونا چاہیے نا, ہونا چاہیے. یہ میں تو مثال دے رہا ہوں کہ اب اگر مرد میں قوت نہیں ہے تو یہ اس کا ڈیفیکٹ ہے کہ کمال ہے, یہ اس کا ڈیفیکٹ ہے. اگر ہم کہیں کہ بھائی اس سے کبھی زنا کا تصور نہیں ہو سکتا, نہ مرد کیا زنا کرے گا, صحیح, اور اسے نہ کرنے پر کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ وہ اسپیڈ کا آدمی ہے نہیں, اس کے اندر یہ قوت ہے اور اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر دیا, دین ہی از ٹو بی ریوارڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. تو انسان کے اندر غصہ ہوگا تو یہ کمال ہے, مرد ہو یا عورت ہو, لیکن وہ اس غصے کو بے محل اور ہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, غصہ بھی اسے آئے, کوئی آدمی اللہ کے حکم کو وائلیٹ کرے, آدمی کو غصہ نہ آئے, یہ ایمان ہے. آپ بتائیں یہ ایمان ہے, پیغمبر کے خلاف بات ہو آدمی کو غصہ نہ آئے, یہ ایمان ہے, اور اس ایمان پہ آپ کو نجات ملے گی؟ قطعاً نہیں ملے گی. اور تمیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے اللہ اور میرے نبی اور میرے دین کے خلاف بات ہو اور بخاری بیٹھا ہو, اس نے کہا وہاں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یا کہنے والی زبان میں رہے یا پھر سننے والے کان میں رہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تدرون من الشدید, آپ پہلوان جانتے ہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ہاں, وہ جو اکھاڑے میں اپنے مقابل کو پچھاڑ دے, دڑام سے لگا دے, کہتے ہیں وہ ناک آؤٹ کر دیا, نہیں اس عمل کو کیا کہتے ہیں مجھے باکسنگ, تو مثلا اس نے پہلوان کہ جس نے اپنے مقابل کو ناک آؤٹ کر دیا, ناک آؤٹ, وہ کشتی لڑ رہا تھا, اور دڑام سے. آپ لوگ تو وہ ملاقمہ کرتے ہیں پشتون تو ہم پکان تو کشتی بڑھتے ہیں اپنے علاقے میں, کشتی بڑھتے ہیں پہلوان ایک دوسرے کے ساتھ. تو جس نے دوسرے کو پٹک دیا تو دیٹ ون از ٹو بی کالڈ آر ٹو بی ٹائٹلڈ ایز پہلوان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست ذاک اورید, میں اس پہلوان کا بات نہیں کر رہا. لیسا شدید بسر ہوا, یہ پہلوان نہیں جو مقابل کو پچھاڑ دے. انما شدید اللہ یملک نفسہ عند الغضب, اصل پہلوان ہوئے جسے بے موقع غصہ آ جائے اور اپنے غصے کو کنٹرول کر سکے. موقع مال نہیں غصے کا, موقع مال غصہ, کیونکہ ہمیں غصہ بھی وہاں آ جاتا ہے جہاں سے تپڑ لگنے کی کوئی تصور نہ ہو. ہمارے ہاں ایک بزرگ, اس کے پاس ایک آدمی گیا تھا, بزرگ کے پاس لوگ دعا کے لیے آتے رہتے تھے, تو وہ بھی گیا تھا. اس نے کہا اچھا بیٹے آپ کیسے آئے ہیں؟ وہ حکیم بھی تھا, دوائیاں بھی رکھتے, لوگ سکتے تھے حضرت میرے لیے دعا بھی کر. اس نے کہا کہ جی مجھے غصہ بہت آ جاتا ہے, آپ یا کچھ دوائی دے دیں یا کوئی دعا کر دیں تو میرا غصہ کنٹرول ہو. اس نے کہہ دیا کہ اس کے لیے ترکیب ہے, میں ترکیب بتا دیتا ہوں, ان شاء اللہ ہفتہ دس دن میں آپ کو کافی فاقہ ہو جائے گا. اس نے کہا کہ وہ کیا؟ اس نے کہا کہ جو گاؤں میں آپ سے زیادہ طاقتور ہو اسی کے ساتھ جانا پڑے. یعنی آپ غصہ دکھائے وہاں, آپ وہاں سندھ میں وڈیرا صاحب کے سامنے بیٹھ کر پھر وہاں غصہ دکھائے, آپ کا علاج ہو جائے گا, وہاں علاج ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ جو آپ سے طاقتور ہو اس کے ساتھ بیٹھا کرے تب دس دن میں آپ کے ذہن کی اصلاح ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے اس جانب غصہ کرنا ہے اور اس طرح اس نے آپ کو تپڑ مارنا ہے, پھر غصہ کرنا ہے اور پھر مکہ مارنا ہے, تاکہ آپ کے دانت ہی نہ رہے, بس غصہ ان کا بچی نظر نکل گیا. القاذمین الغیظ, اور وہ قزم, والقاذ قزم کا معنی یہ ہے, دیکھیے مجھے, قزم لغت میں جب آپ کسی بوری کو بڑھ دیتے ہیں اور وہ بالکل لبالب ہو جاتے ہیں کہ بڑی مشکل سے آپ نے اس کا منہ باندھ دیا, تو آپ غصے سے اتنے کے پھٹ رہے تھے, اس کو قزم کہتے ہیں. لوگوں نے بھی محسوس کر لیا, لوگوں نے بھی محسوس کر لیا, قاضی صاحب کو غصہ بہت آیا تھا لیکن انہوں نے اپنے پر کنٹرول رکھا, ورنہ اس کا چھیڑا شروع ہو گیا. یہ ہمارے لالا کو بہت غصہ آتا ہے, کبھی کبھار میں جب اس سے بات کرتا ہوں یہ مجھ پر غصہ, لیکن یہ بس اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور یہ کنٹرول ہو جاتا ہے. تو اسے کہتے ہیں قاذمین الغیظ. ہاں, یہ تقویٰ کی نشانی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنا دے. والقاذمین الغیظ, اور وہ لوگ جو پی جاتے ہیں اپنے غصہ کو, والعافین عن الناس, اور جو درگزر کرتے ہیں انسانوں سے, انسانوں کو درگزر کرتے ہیں, عفو کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے المحسنین, نیکی کرنے والوں سے. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی, حضرت حسن ابن علی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کی ایک کنیز تھی. تو وہ ایک بار اسی کے لیے سالن لا رہی, تو اس کو ٹھوکر لگی, تو وہ سالن سارا حضرت حسن کے اوپر گر گیا, اور گرم سالن, گرم سالن, تو اس کا بدن ہی جل گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا, حضرت حسن کو غصہ آ گیا, تو اس طرح اسے دیکھ لیا, تو دیکھ لیا تو اس قمیض نے کہہ دیا کہ غلط آدمی نہ لگے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کول ڈاؤن ہو گئے اور کہہ دیا قزم کو بھی, انہوں نے پی لیا اپنے غصے کو. تو اس قمیض نے کہہ دیا والعافین عن الناس, بیان کی گئی ہے قرآن کے اندر, تو والعافین عن الناس, یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس نے کہا عفو تو عنی, میں نے آپ کو معاف کر دیا. تو اس نے کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ لائک کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو احسان کر جاتے ہیں. اس کے بعد کہ جس پہ غصہ آئے, غصہ تو کیا اظہار نہیں کیا, اس کے ساتھ احسان بھی کر جاتے ہیں مقابلہ تھا. تو حضرت حسن نے کیوں احسن تو الے کے, احسن تو الے کے کام پہ آتی رہا, میں نے آپ کے ساتھ احسان کر دیا, اس کے بعد آپ آزاد ہیں, چلی جائیں. یہ ہے ایمان. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, والذین, اور وہ لوگ اذا فعلوا فاحشة, جب وہ کوئی خلاف عقل یا خلاف مروت کام کر جاتے ہیں, او ظلموا انفسهم, یا ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر, گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں, ذکر اللہ, تو وہ اللہ کو یاد کر جاتے ہیں, وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کی عظمت کو, فاستغفروا لذنوبهم, اور وہ مغفرت مانگنا شروع کر دیتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اور نہیں بخش سکتے گناہوں کو مگر صرف اللہ تعالیٰ. اور دوسرا معنی, اور کون بخش سکتا ہے گناہوں کو بغیر اللہ کے؟ اور کوئی ہے نہیں. تو اس لیے آپ نے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو کہاں مانگنی ہے؟ کوئی کنفیشن ونفیشن کسی کے سامنے نہیں کرنی, کوئی کنفیشن کسی کے سامنے نہیں کرنی. پھر وہ ہمارے ہاں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی نماز کے بعد دعا کر رہا تھا, پولی صاحب دعا کر رہا تھا, اور وہ دعا میں کہہ رہا تھا کہ خدا عمدہ میں نے پورا گناہ کیا ہے, خدا عمدہ یہ معاف کر دے, خدا عمدہ فلا وقت میں نے فلا گناہ کیا ہے وہ معاف کر دے, فلا وقت میں نے فلا. قریب ایک دوسرا آدمی بیٹھا تھا, وہ آ کے اس کے قریب بیٹھ گیا, اس نے کعبے وقوف کہیں کے وقوف کہیں کے اس کے سامنے کنفیشن کرتے رہتے, وہ بیڑا غرق کر دے گا. کنفیشن نہ کرو, مکھر جاؤ, کچھ نہیں کیا, مجھے معاف کرنا بس. من یغفر الذنوب الا اللہ, اور کون بخش سکتا ہے گناہوں کو بغیر اللہ کے؟ کوئی بھی نہیں. لہذا آپ نے مغفرت مانگنی ہے کس سے؟ کس سے؟ اللہ سے. ولم یسروا ولا ما فعلوا, لیکن جب آپ گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو توبے کے لیے یہ شرط ہے کہ ولم یسروا ولا ما فعلوا, جو گناہ آپ نے کیا ہے اس کے پیچھے واپس نہیں جانا. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا توبوا الی اللہ توبہ نصوحہ, جب آپ نے توبہ کرنا ہے, ریپینٹنس کرنی ہے تو نصوحہ کرنی ہے. نصوحہ کا معنی یہ خالص کہ اس میں کوئی مکسچر نہ ہو, خالص توبہ کرنا ہے. تو خالص توبہ ایندم علی ما فعل, تین چیزیں ہیں اس کے لیے. ایندم علی ما فعل کہ جو کام آپ کر چکے ہیں اس پر پشیمانی کا اظہار ہے, اپنے آپ کو ملامت کرنا, اپنے تو جی بھی انسان ہوتا ہے, اپنے آپ سے کہنا تو جی بھی انسان ہوتا ہے, یہ انسان کا کام ہوتا ہے. آپ مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں, گاڑی بھی چھوڑ دیے, گاڑی ساری چیزیں ہیں. یعنی انسانیت آدمی کے لیے ایک رکاوٹ ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو مخاطب کرے کہ آپ انسان ہیں, یہ انسانوں کا کام ہے کہ درندے کرتے ہیں. صحیح, اسلام ایک دوسری رکاوٹ ہے. اگر آپ اپنے ضمیر سے کہہ دیں کہ آپ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھ دیا ہے, صحیح ہے, نماز تیسرا آپ کے لیے ایک رکاوٹ ہے. اگر آپ اپنے ذہن کو ڈکٹیٹ کریں یہ کام کرنے کا تھا, آپ ابھی مسجد سے نکل آئے, ابھی پھر مغرب کی نماز کے لیے چلے جاؤ گے, صحیح ہے. اور داڑھی یہ کے لیے ایک اور رکاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ داڑھی کی توفیق دے سارے دوستوں کو. داڑھی یہ ایک اور رکاوٹ ہے, داڑھی بھی آدمی کو روک کرنا چوری صاحب سے پوچھ لیجیے, آدمی میں بڑا انقلاب آ جاتا ہے. یہ داڑھی خود احساس دے دیتا ہے کہ بھائی میں اگر یہ حرکت کروں لوگ کہیں داڑھی بھی چھوڑ دی ہے, کیونکہ پھر تو ساری چیزیں داڑھی کے کاتے میں چلی جاتی ہیں, داڑھی کے کاتے میں چلی جاتی ہیں. اس لیے تو وہ آدمی وہ جو سائیکل چلا رہا تھا سائیکل, اور ایک آدمی کو اس نے ٹکر مار دی, اور سائیکل چلانے والا غریب وہ داڑھی والا تھا, اس کو غصہ آیا کہ داڑھی بھی چوری ہے. اس نے کہا کہ بھائی یہ داڑھی ہے, بریک چوری ہے, اس کی سائیکل کا بریک کام نہیں کر رہا, یہ بریک توڑا ہی تو داڑھی ہے, میں نے آپ کو جو دھکا مارا ہے یہ داڑھی کی وجہ سے نہیں مارا, بریک کام نہیں کر رہا. لیکن جب آپ نے داڑھی چوری تو سارے کاٹے کہاں, تو پھر سب داڑھی پہ آ گئے. تو دو تین چیزیں ہیں, ایک ایندم علی ما فعل کہ جو کر دیا ہے اس پر پشیمانی کا اظہار, اس پر پشیمانی کا اظہار, اور دوسرا وَأَلَّا يَهُودَ إِلَى مَا فَعَلَ کہ جو کام کر دیا ہے پھر آئندہ کے لیے اسے واپس لوٹ کے نہیں جانا. وَأَنْ يَعْمَلَ صَالِحًا, مستقبل میں اس کے مقابلے والا کام کرنا ہے. تو مقابلے والا کام, گناہ کا مقابلے میں کیا کام ہوتا ہے؟ ثواب والا ہوتا ہے. وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اور وہ اصرار نہیں کرتے. اصرار یہ لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے کہ وہ اس پر اصرار کر رہا ہے کہ اس چیز کے ساتھ کمیٹڈ ہے, اس پر اصرار کر رہا ہے, اس پر مصر ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا, اور وہ مصر نہیں رہتے, عَلَى مَا فَعَلُوا, اس گناہ والے کام پر جو وہ کر چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ توبہ بھی کرتے ہیں اور جو گناہ کر چکا ہے وہ پھر بھی کرتے رہتے ہیں, اسی کے ساتھ کمیٹڈ بھی ہے, تو یہ توبہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ مسخرے کر رہے ہیں, مسخرے کر رہے ہیں. سورہ نساء کی آیت, پورا اس کا حوالہ دے دیں پڑھو, پڑھیں گے تو چھٹی کر لیں. سورہ نساء کی آیت غالباً کہ انما التوبۃ للہ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ, سورہ نساء کی انما التوبۃ للہ, انما التوبۃ للہ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ. سورہ نساء کا تیسرا رکوع ہے, سورہ نساء لیا. ہاں سترہ میں 17 17 دیکھ لیا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ انما التوبہ بات یہ ہے کہ وہ توبہ انما التوبہ وہ توبہ علی اللہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے. یہ کلمہ علی کو ہم کہتے ہیں کلمۃ اللزوم, اس کو ہم اصطلاحی نام دے دیتے ہیں کلمۃ اللزوم علی اللہ. انما التوبہ وہ توبہ علی اللہ جو لازم ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ قبول کر دے گا. اور یہ کس نے لازم کر دیا ہے؟ ہم تو لازم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ پر, اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کر دیا کہ میں وہ توبہ قبول کروں گا. وہ کون سا توبہ ہے؟ للذین, یہ ان لوگوں کے لیے, یعملون السوء جو عمل کرتے ہیں کسی ایک برائی کی, بجہالت ناسمجھی سے, بجہالت ناسمجھی سے. ثم یتوبون من قریب, اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں, پھر فور گناہ تو ہو گیا نا سمجھ سے, پھر وہ توبہ کر گیا. فاولائک یہی لوگ, یتوب اللہ علیہم توبہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ ان کا, وکان اللہ علیما حکیما اللہ تعالیٰ علم والا اور دانش مندی والا ہے. ولیست التوبۃ للذین, اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے, یعنی اس کا لزوم نہیں اللہ تعالیٰ پر, اللہ کی مرضی پر موقوف ہے کہ قبول کرے یا رد کرے, لیکن اللہ نے لیسا اور ریجیکٹ کر دیا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, اور نہیں ہے توبہ توبہ ان کا, یعملون السیئات, سیئات پلورل ہے, سوء وہ سنگولر تھا کہ ایک گناہ کر گیا بجہالت ناسمجھی سے کر گیا اور پھر پھر توبہ کر گیا. اور یہاں یعملون السیئات جو کرتے ہیں برائیاں اور گناہ اور گناہ, حتی اذا حضر احدہم, اور مصروف رہتا ہے اس میں پوری زندگی, حتی اذا حضر احدہم الموت, تو آنکھیں آ جائے اس کے پاس موت, قال انی تبت الان, تو وہ کہہ دیتا ہے کہ وہ اللہ میں توبہ کرتا ہے. اللہ کے لیے فرماتے ہیں عجیب توبہ کرتا ہے, جب تک اس کا بس چل رہا تھا کوئی توبہ ہوگا اس کا یاد نہیں تھا, اب جو میں نے پکڑ لیا ہے اور ٹریک پر ڈال دیا ہے, میرے ہاں آ رہا ہے, میرے ہاں یہ توبہ تو فرعون بھی کر رہا تھا جب ڈوب رہا تھا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. قرآن کریم نے فرمایا تو اس نے چیخ پکار کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمن, او اللہ میں ایمان لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, اور وہ اللہ جو بنی اسرائیل کا اللہ ہے, کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو بھی اللہ کہتا تھا, تو بالکل کلیئر کرنا چاہتا تھا سارے شبہات کو کہ جو بنی اسرائیل, وہ آنا من المسلمین, میں ٹوٹلی سبمیشن کرنے والا. قال آل آنا, قال آل آن وقد عصی, آل آن اللہ کریم نے فرمایا دو, یہ آل آن ایسا لفظ ہے عربی میں, عربی میں یہ آل آن کیسا لفظ ہے آپ ذرا کہیں؟ نہیں نہیں نہیں یہ نہیں. قال آل آنا, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب, یہ آل آن میں پیچھے غصے کا ایک محرک ہے. وقت آسید, آپ کو اپنی زندگی یاد نہیں کہ آپ نے کبھی میری ایک بات بھی مانی ہے, اب آپ مسلمان بن رہے ہیں. مولا روم نے کہہ دیا کہ بانگ آمد کیونکہ کاری جا رسی پائے دار سکے کارے مارسی, اس نے واقعہ نقل کر دیا ہے کہ اس نے چیخ لگائی جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ وہ ڈوب رہا تھا, اور وہاں سے اللہ کریم نے بھی اسے کہہ دیا کہ پائے دار اے سگ کارے مارسی, کہ کتے اب اپنی جگہ پہ ٹک گیا, ابھی تو ہمارا غضب پہنچ گیا ابھی تو. اور ترمذی کے اندر حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی وہ واقعہ واقعی دیدنی تھا, حضور نے فرمایا کون سا؟ اس نے کہا فرعون کے غرق کا, اس نے کہا وہ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے کہا جب وہ بخت ڈوب رہا تھا, ڈوب رہا تھا اور غوطے لگا ڈبکیاں لگا رہا تھا, ڈبکیاں لگا رہا تھا, تو وہ اس وقت کی آمنت انہ لا الہ الا اللہ کا ذکر شروع کر دیا تھا. اور وہ آخذ التین الاسود, اور میں سمندر کی تہ سے, دریا کی تہ سے وہ کالی مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالتا رہا, اور وہ زبان سے باہر نکالتا رہا, میں پھر ڈالتا رہا, پھر باہر نکالتا رہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل بولے نہ یا اخیا بھائی جان, یہ آپ کس لیے کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ مجھے بھی بڑا ستایا تھا اور حضرت موسیٰ کو بھی بڑا ستایا تھا, اور اللہ کی رحمت وہ انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. میں اس آدمی کے لیے قائل نہیں تھا کہ اللہ کی رحمت اس کے پاس جا پہنچے, لیکن وہ بار بار کہہ رہا تھا اور میں انہیں بند کر رہا تھا, اور پھر میں نے جھوٹ کی گہرا ہر خواب کا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ اصرار نہیں کرتے اپنے گناہ پر, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ اصرار کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی, اصرار کریں گے گناہ پر تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اولئک یہی لوگ, جزاؤہم ان کا بدلہ, مغفرت من ربہم, وہ مغفرت پروردگار کی جانب سے, وہ جنات اور باغات ہیں, تجری من تحتہا, کہ رواں ہوں گے انہیں جاری رہیں گے ان کے نیچے یعنی ان جنتوں میں, الانہار نہریں, خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس کے اندر, ونعم اجر العاملین. تو یہ اللہ کریم نے فرمایا. اب واپس ہاں یہ ایک ہی آیت کہ والذین اذا فعلوا فاحشة, وہ لوگ جب کرتے ہیں کوئی فاحشہ, فاحشہ کا مان جو خلاف عقل ہے, خلاف مروت, او ظلموا انفسهم, یا زیادتی کرتے ہیں اپنے اوپر, اور زیادتی کرنا اپنے اوپر جو خلاف الشرع ہے, فاحشہ کا مانا خلاف عقل, ظلموا انفسهم خلاف شرع, یا خلاف عقل کرتے ہیں یا خلاف الشرع کرتے ہیں, ذکر اللہ, تو یاد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, فاستغفروا لذنوبہم, وہ مغفرت مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے, ومن یغفر الذنوب, اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے, بخش سکتا ہے, الا اللہ, بغیر اللہ کے کوئی نہیں, ولم یصروا, اور وہ لوگ اصرار نہیں کرتے, علامہ فعلوا, اپنے فعل پر, وہم یعلمون, اور وہ جانتے ہیں کہ اصرار کریں گے تو معافی نہیں ہوگی, اصرار کریں گے ہاں تو معافی نہیں ہوگی. اولئک یہی لوگ, جزاؤہم ان کا بدلہ, مغفرت بخشش ہے, من ربہم ان کی پروردگار کی جانب سے, وہ جنات اور باغات تجری کے جاری رہتی ہیں, من تحتہا اس کے نیچے, الانہار نہریں, خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں کے اندر, ونعم اجر العاملین, ونعم اجر العاملین, اور بہت بہترین ہے یہ ریوارڈ عمل کرنے والوں کا, قد خلت من قبلکم, دو آیتیں, قد خلت من قبلکم سنن, تاکیق گزر چکی ہے آپ سے پہلے, سنن, سنن یہ جمع ہے سنت کا, اور سنت کا معنی ہوتا ہے قدیم عمل. کیا معنی ہوتا ہے؟ قدیم عمل, لغت میں اسے کہتے ہیں قدیم عمل, اور اصطلاح شرعی میں اس کا معنی ہے ما قالہ النبی او فعلہ او اقرہ, حضور علیہ السلام نے کچھ کہہ دیا ہے سنت کہا جاتا ہے, کچھ کر دیا ہے سنت کہا جاتا ہے, کسی عمل کی توثیق کر دی ہے سائلنٹ اپروول دے دی ہے, تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا پیغمبر میں نے سنت کی تعریف کر دی, قول النبی او فعلہ او تقریر, یہ نبی کے قول کو کہتے ہیں, نبی کے فعل کو کہتے ہیں, نبی کی تقریر, تقریر ہم تو بیان کے معنی میں استعمال نہیں, یہاں بیان کے معنی میں نہیں, تقریر کا معنی ہے کہ حضور نے دیکھ لیا اظہر جلیل کو کہ وہ کوئی عمل کر رہا ہے, اور یہ بھی ہے بھی مسلمان, تو یہ تصور ہے کہ کوئی مسلمان خلاف شرع کام کرے اور اللہ کا نبی خاموش سائلنس اسپیکٹر بیٹھا رہے, یہ تو تصور نہیں ہو سکتا. پیغمبر کب خاموش رہتا ہے؟ تبھی تو دنیا کے ساتھ دشمنی مول لیتا ہے کہ وہ گناہ پہ خاموش نہیں رہتا, خلاف شرع کام پہ, اور تبھی تو حضرت خضر میں جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے اور اسے کہے گئے کہ حل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, آپ کو جو علم دیا گیا ہے کیا میں آپ کا اسٹوڈنٹ بن سکتا ہوں, آپ مجھے کلاس میں داخلہ دے سکتے ہیں, حل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علم, حضرت خضر کو پتہ تھا کہ یہ شریعت کا پیغمبر ہے, کیا ہے؟ شریعت کا پیغمبر ہے, شریعت کے پیغمبر کے سامنے میں ایسی حرکت کروں جو شریعت کے خلاف ہوگا, اور بظاہر اس کی حرکت ہوتی ہی شریعت کے خلاف, تو یہ خاموش نہیں رہ سکے گا. تو جو اسٹوڈنٹ استاد کے سامنے ادب سے خاموش بیٹھ نہیں سکتا, وہاں تو کلاس نہیں, وہاں تو پورا ملاقبہ ہوگا, باکسنگ ہوگی, باکسنگ ہوگی, انہیں کہا والا مسئلہ ہوگا, بے وقوف لڑکے کا نکاح تھا, اور والد صاحب نے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ میرا لڑکا ہے بے وقوف, اس کے نکاح کا عقد کروانا ہے, لیکن وہ جانتا کچھ بھی نہیں, تو آپ نے اسے سمجھانا ہے, تو وہ لے گیا اسے, تو مولوی صاحب نے اسے کہہ دیا, اور مولوی صاحب نے فوراً بانپ لیا کہ آدمی بڑا بے وقوف ہے, اسے کس طرح نکاح پڑھوائیں گے, صحیح ہے؟ تو اس سے کہہ دیا کہ بیٹا میں جو کچھ کہوں تو آپ وہ کہیں, مین کے نہیں, جو بات میں کروں تو آپ اس کا جواب دیں, لیکن وہ غلط تاثر دے گی. تو اس نے کہا کہ یہ فلاں جو فلاں کی بیٹی ہے, فلانا جو فلاں کی بیٹی ہے, تو لڑکی نہیں دیکھے دیا کہ یہ فلانا جو فلاں کی بیٹی ہے. اس کا مقصد تو یہ تھا کہ جب میں بات مکمل کر دوں تو آپ سے جواب طلب کروں گا, آپ ہاں میں جواب دیں گے, لیکن اس نے کہا کہ مینز کے یہ جو الفاظ کہے گا میں اس کو ریپیٹ کرنا ہے, اس نے کہا فلانا جو فلاں کی بیٹی ہے, تو لڑکے نے بھی کہے کہ فلانا یہ جو فلاں کی بیٹی ہے, تو موری صاحب نے کہا کہ بیوقوف یہ نہ کہیں, تو اس نے بھی کہا کہ بیوقوف یہ نہ کہیں, تو موری صاحب نے کہا گدھے کہاں کے, تو اس نے کہا گدھے کہاں کے, تو موری صاحب نے تپڑ مار دیا, اس نے بھی تپڑ مار دی اور اچھا خاصا ریسلنگ شروع ہو گیا. اب موری صاحب بھی تک گیا تو موری صاحب نے کہہ دیا کہ ارے بس کر دیں گے, اس نے ہاتھ اس طرح کر دیا کہ بس کر دیں گے, تو لڑکے نے بھی اس طرح کر دیا کہ بس کر دیں گے, وہ وہاں بیٹھ گیا, موری صاحب یہاں بیٹھ گیا, اور موری صاحب بڑی تکلیف سے اور وہ تو ہٹا کٹا نہ جو آتا جاہل قسم کا, اس نے کہا موری صاحب یہ نکاح بھی تو پورا ریسلنگ ہوتا ہے, اس نے کہا بیڑا گھر کو آپ کا, بیڑا گھر کو آپ کا, صحیح ہے. تو اب اسٹوڈنٹ وہ ٹیچر کے سامنے خاموش نہ بیٹھ سکے, ادب سے نہ بیٹھ سکے, کیونکہ میں نے پہلے دن سے آپ سے کہہ دیا تھا کہ تین چیزوں کا ادب ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ دین علم کے حصول میں تین چیزوں کا ادب ہے. ایک کتاب کا ادب, اسے اپنے زمین پہ نہیں رکھنا, سر کے اوپر رکھنا ہے, اس کے اوپر کسی دوسری چیز کو نہیں رکھنا. ایون آپ امام بخاری کی حدیث کی کتاب اگر قرآن کے اوپر کہہ دیں یہ بھی گناہ ہے, کیونکہ قرآن کا مرتبہ یہ بخاری کی کتاب سے چندہ بہتر ہے. جسے کہتے ہیں آداب کی دنیا, کس کی دنیا, من حرم الادب فقط حرم الخیر کلو, جس آدمی میں ادب نہیں رہا وہ سارے خیر سے, ہم سارے خیر سے محروم یہاں کیوں ہو گئے, یہاں تو آداب کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. بے ادب از خدا خواہم توفیق ادب, بے ادب محروم گشت از فضل رب. تو ایک کتاب کا ادب, دوسرا آپ یہاں مسجد میں ہوں گے یا مدرسہ میں, کیونکہ دین کی علم کہاں جاتی دی جاتی, مدرسے میں, مدرسہ دیٹ از آلسو سینچوری اینڈ مسجد وہ تو ہے مقدس, تو پھر اس کا ادب. اور تیسرا آپ کا اور آپ کے شیخ کا جو رابطہ ہوگا اسی شیخ کے حوالے سے آپ کی سند جا پہنچے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اللہ نے توفیق دے دی اور ہم نے تکمیل کر دی تو آخر میں میں نے آپ کو سند تمانی ہے, آپ کو سند تمانی ہے کہ بھائی اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ قرآن کہاں پڑھ چکے ہیں, تو آپ کو نہ دیے میں اپنے فلاں شیخ سے, آپ کے شیخ نے کہاں پڑھی ہے, تو وہاں آپ کو رائٹ اوے وہ ہمارا نیریشن چین مل جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک, آپ کا نمبر اس میں 34واں ہوگا کیونکہ 33 نمبر پر میں ہوں, 33 نمبر پر اس میں ریشن چین میں ہوں, تو چودھری صاحب 34 نمبر پہ ہوں گے, اور اس طرح آپ کا تعلق وہ لگ جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لولا الاسناد لقال من قال ما قال, امام مسلم نے نقل کر دیا ہے کہ اگر یہ نریشن چین کی بات نہ ہوتی تو جس کی جو مرضی ہوتی دین میں کہتا رہتا اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا, اور جن کے پاس نریشن چین والی بات نہیں ہے بس وہ بے لگام ہے. نریشن چین ایسی چیز ہے جس طرح آپ سرپٹ قسم اور سرکش قسم کے گھوڑے سے لگام نکالے تو کیا حاضر کیا ہوگا, سواریوں کا بیڑا غرق کر دے گا, فری وے میں اپنے ٹانگے کو موٹر کار کے ساتھ ٹکرائے گا تو بیڑا غرق. لیکن دین کے حوالے سے ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے نہیں. تو الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته اناء الليل وانا النهار. الله خير الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 135, الذين اور متقین وہ لوگ ہیں, اذا فعلوا فاحشتا, جب وہ کسی فاحشہ کا ارتکاب کریں, فاحشہ جو خلاف عقل ہوتا ہے, جو خلاف عقل اور خلاف مروت ہوتا ہے, اور ظلموا انفسهم, یا زیادتی کر جائیں اپنے اوپر, خلاف شرع ہوتا ہے, اپنے اوپر زیادتی کرنا خلاف شرع کام کا ارتکاب کرنا, ذکر اللہ تو فوراً وہ, ذکر اللہ تو فوراً وہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات, اسے یاد کرتے ہیں, استغفروا لذنوبہم, وہ استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے, ومن یغفر الذنوب, اور کون ہے جو بخشتا ہے گناہ, الا اللہ, سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں, اور کون ہے جو گناہ بخشتا ہے, وہی مسئلہ ہے کنفیشن کا, کہ کسی کنفیشن کا کوئی تصور نہیں, کسی پیر فقیر کے پاس جا کر آپ ان سے اپنے گناہ نہیں بخشوا سکتے, صرف اللہ ہی. حضور علیہ السلام نے, حضور علیہ السلام کی بلاوٹ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی محبت کتنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور رسول پاک کی محبت کتنی تھی حضرت فاطمہ سے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جب وہ سفر پہ جاتے تو تمام امہات المؤمنین کے گھر کا چکر نکال کر لگا کر سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر میں پہنچ جاتے تاکہ آخری ملاقات سفر میں اس سے ہو, اور جب واپس آ جاتے تو نماز میں دو رکعت تحیت المسجد پڑھ کے سب سے پہلے جس گھر میں چلے جاتے وہ فاطمہ زہرا کا گھر ہوتا, اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی اس محبوب ترین بچی سے کہہ دیا یا فاطمہ تو یا بنیہ, او فاطمہ اور میری لاڈلی بیٹی, اعملی. اپنا کردار آپ نے خود بنانا ہے. کردار نہیں بنایا فواللہ, خدا کی قسم, لا اغنی عنک من اللہ شیئا, مجھے خدا کی ذات کی قسم کہ محمد خاتم النبیین ہونے کے باوجود اپنے لاڈلی بیٹی کو بھی خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. من یغفر الذنوب الا اللہ, اور کون ہے جو بخشتا ہے گناہوں کو بغیر اللہ کے؟ کوئی بھی نہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا, اور متقین وہ لوگ ہیں, لم یصروا علی ما فعلوا, جو اصرار نہیں کرتے اپنے گناہ پر, اصرار نہیں کرتے. اصرار جانتے ہیں, گناہ اس بات پر مصر ہے, انہیں وہ اس بات سے اٹتا نہیں, گناہ پہ وہ جمنے والے نہیں ہوتے. بس ایک بار گناہ, رات میں نے آپ کو دو آیتوں پر آپ کو لے گیا, انما التوبۃ للہ علی الذین یعملون السوء بجہالہ, اور میں نے توبۃ النصوح کا ذکر کر دیا. کون سی سورت کی آیت ہے؟ سورہ تحریم. یا ایھا الذین آمنوا, سورہ تحریم 27 پارے کی آخری سورت, کیا آخری رکوع شروع لیا نمبر 6, دیکھ لیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, جلدی. جب 29 پارا شروع ہو جاتا ہے اسے ایک صفحہ آ گئی, کہہ لیا ساروں نے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, قوا انفسکم, بچائیے اپنے آپ کو, واہلیکم, اور اپنے گھر والوں کو, اپنے فیملی کو بھی بچائے. اپنے آپ کو بچائیں, آدمی اپنے لیے نہ سوچیں, وہ اہلی کو, اور کم از کم اپنے فیملی کو تو بچائیں. نارا, دوزخ کی آگ سے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, بچائے آپ انفسکم, اپنے آپ کو, وہ اہلی کم, اور اپنے اہل و عیال کو, فیملی کو, نارن, آگ سے. کیسی آگ ہے؟ وقودہا الناس, جس کا فیول اور ایندھن انسان ہی انسان ہے. اس کا ایندھن کوئی گیس نہیں ہے, انسان ہی جلتے رہیں گے اور انسان ہی جلاتے رہیں گے. وقود, وہ ایسے اللہ کی تعبیر بڑی عجیب ہے. اللہ تعبیر وہ کوئی صاحب والی بات ہے کہ عربی میں بڑا عبور ہے اللہ تعالیٰ. ہاں, وقودہا الناس, جس کا ایندھن الناس انسان ہے, والحجارہ اور گندک ہے, گندک کا پتھر. وقودہا الناس, حضور علیہ السلام نے فرمایا, حجارۃ الکبریت الاحمر والاسود, زرد گندک اور سرخ گندک, سلفر کہتے ہیں. سر, اب سلفر کی خصوصیت کیمسٹری والوں کو معلوم ہے, ہم جلنے میں بڑا مدد دیتا ہے, خود ہی جلتا رہتا ہے. بلکہ جہاں پہ سلفر ہوتا ہے وہاں تو پانی اتنا گرم ہوتا ہے کہ ابلتا رہتا ہے. اسے تعبیر عجیب کرتا ہے اللہ, ویسے اللہ تعالیٰ نے کیمسٹری بھی خوب پڑھی. وقودہا الناس والحجارہ, ایندھن اس کا انسان ہے, والحجارہ اور کبریت ہیں, عربی میں کہتے ہیں کبریت, حضور علیہ السلام نے فرمایا کبریت سلفر. علیہا ملائکتن, اسی کے اوپر ملائکتن فرشتے ہیں, غلاظن. علیہا ملائکتن, اسی کے اوپر فرشتے ہیں, غلاظن, سخت طبیعت قسم کے فرشتے جن سے بات ہی نہیں کی جا سکتی. امریکن شریف نہیں ہے کہ ٹکٹ دے کے بھی کہہ دینا اس دے. پاکستانی پولیس سے بھی آگے ہیں, انہیں تو دو نہیں, انہیں 10-15 روپے دے کر, پاکستانی پولیس کو 10-15 روپے دے کر آپ انہیں خوش مزاج اور خوش اخلاق بنا سکتے ہیں. وہ بڑے پھر خوش اخلاق بن جاتے ہیں, سلور بھی مارتے ہیں. لیکن اللہ کے فرشتے, اللہ کریم نے فرمایا کہ علیہا ملائکتن, اسی پر مسلط ہیں فرشتے, غلاظن, سخت طبیعت ہیں, شداد, اور سخت گیر ہیں. بس پکڑ لیا تو حرکت کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں. تعبیر دونوں عجیب ہیں. روگے ہوتے ہیں جیل کے جو پولیس ہوتے ہیں. یہ ریکارڈ ذرا بند کرنے میں آپ کو لطیفہ سنا دوں. غلاظ, اس کے اوپر مسلط ہیں فرشتے, غلاظ, بڑے سخت طبیعت کے مالک ہیں, شداد, اور بڑے سخت گیر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم, نافرمانی نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر اس حکم میں جو حکم ان کے پاس آ جاتا ہے کوئی ڈسوبیڈینس کا تصور نہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور کرتے ہیں وہ کام جس کا حکم آ پہنچتا ہے ان کو. یا ایھا الذین کفروا او کافروا لا تعتذروا اليوم کوئی ایکسکیوز پیش نہ کرے آج. لا تعتذروا اليوم فرشتے کہہ دیں گے پر کافروں سے کہ لا تعتذروا اليوم ایکسکیوز پیش کرنے کی کوشش نہ کریں. لا تعتذروا اليوم کوئی عذر پیش نہ کریں آج. انما تجزون بات یہ کہ آپ کو بدلہ دیا جائے گا. ما کنتم تعملون آپ کے اعمال کا کردار کا. تو کیا عذر پیش کرنی ہے آپ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو توبوا الی اللہ توبتن نصوحا توبہ کیجئے اللہ کے سامنے توبتن نصوحا. مفسرین تو کہہ دیتے خالص توبہ کیجئے. نصوحن کا معنی خالص توبہ. اب رات ہم نے کہہ دیا تھا کہ خالص توبہ کیا ہوتا ہے؟ ان یندم علی ما فعل کہ جو کیا ہے اس پر پشیمان ہونا. والعزم علی ان لا یعود الی ما فعل جو کیا ہے تو یہ عزم کرنا کہ آئندہ کے لیے میں نے یہ کام نہیں کرنا. وَأَن يَعْمَلَ الطَّاعَاتِ بَعْدَ ذَلِكَ اور آئندہ کے لیے طاعات کی طاعات کرنا. یہ ہے توبۃ النصوحہ. یہ ہے توبۃ. امام سیوطی نے اس کے تین کنسسٹ ذکر کر دیے ہیں. امام سیوطی نے اس کے وہ تین فیکٹر ذکر کیے ہیں, اجزائے ترکیبی ذکر کیے ہیں. ایک کہ توبۃ النصوح کیا کیا ہے, تین چیزیں. رد المظالم, استحلال الخصوم, و ادمان الطاعات. رد المظالم جس کا جو حق چھین لیا ہے اسے واپس کروانا اس کو. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ کے سامنے تو جو کچھ چھین لیا ہے, کرپشن کی ہے, بدعنوانی کی ہے, چیٹنگ کی ہے, فراڈ کیا ہے, چوری کی ہے, کسی کو دھوکہ دیا ہے, پارٹنرشپ میں کچھ ادھر ادھر مار لیا ہے, رد المظالم وہ سب کچھ واپس لوٹانا ہے مستحق. اور دوسرا وہ استحلال الخصوم کسی کی بے عزتی کرنی ہے تو اس سے معافی کروانا ہے اپنے آپ کو, اس سے معافی کروانا. اور تیسرا وہ ادمان الطاعات مستقبل میں طاعات کی طاعات کرنا. یہ تو اور اگر آج بات ہم نے حوالہ دے دیا کہ ولیس توبہ تو للذین یعملون السیئات جو اس آدمی کا توبہ توبہ نہیں, آج گناہ کیا شام کو توبہ کیا صبح پھر گناہ پہ حملہ کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا تو میرا مسخرہ اڑا رہا ہے. تو میں اس پوائنٹ پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں. یہاں پہلی بات پہلی والی آیت والی کہ قو انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے فیملی کو بچائیں. بھائی کس طرح بچائیں؟ اللہ کریم نے فرمایا انہیں عقیدے اور عمل کے اعتبار سے ٹھیک نہیں بناؤ گے آپ کے غمبر بھی بنے رہیں گے وہ دوست میں رہیں گے. آپ کے غمبر بھی رہیں اللہ کے لیکن آپ کی فیملی کہاں رہے گی؟ پھر دوزخ میں رہے گی. بالکل سورت کے آخر میں اللہ نے مثال دی آیت نمبر 10 پہ جائیے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأت نوح وامرأت لوط سب سے قریب ترین رشتہ آدمی کا ہوتا ہے اپنی بیوی سے. قریب ترین رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ بیوی سے. اللہ کریم نے فرمایا نوح پیغمبر تھے بیوی کافر کی اس کی اور لوط پیغمبر تھے بیوی کافر کی اس کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا وہ تھے ہمارے دو صالح بندوں کے نکاح میں. فخانتاهما ایمانی خیانت کر دی ان دو بندوں کے ساتھ. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا یہ دونوں صالح بندے ان سے کچھ بھی دفع نہ کر سکے اللہ کے عذاب میں سے. وکیلا اور حکم دیا گیا ادخلا النار دوزخ میں چلے جائیے. دوزخ میں چلے جائیے شام میں بھی جائے تھا بعد میں منع کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی. آپ کی دو صاحبزادیاں وہ ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی. دونوں کفار تھے. جب حکم آ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر چلے گئے. بیٹوں کے چلے ان پہ اسلام پیش کر دیا بھائی قبول کرتے ہو؟ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بے عزتی کر. ایک نے بد وقت بے عزتی کر برا بلا کہہ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بد دعا نہ کرتے لیکن کہہ دیا کہ اللہ مسلط علیہ قلبا من کلابک خداوندہ اس ظالم پہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دیں. آپ اپنی بیٹیوں کو تو واپس لے آیا. وہ شام کے سفر پہ جا رہا تھا راستے میں کسی دزت میں پورا قافلہ اور کاروان وہ درختوں کے نیچے دوپہر کا قبیلہ کر رہے تھے تو ایک وولف آ گیا. وولف آ گیا اور لوگوں کو سنتے سنتے اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے اٹھا کر درخت پر دے مارا اور بالکل پارا پارا کر دیا. جبریل امین رسول پاک کے پاس آئے کہ اس کی حالت دیکھیے آپ بد دعا کرتے ہیں تو پھر اس کا حشر یہ ہوتا ہے. تسلط علیہ قلبا من کلابک جب آپ آگے جائیں گے تو زور خود ڈسکرائب ہوگی. خدا بچائے. الم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک, یہی لوگ جزاؤں ان کا بدلہ مغفرت من رب, واپس اپنے سبق پر, مغفرت من ربهم ان کا بدلہ مغفرت ان کے پروردگار کی جانب سے, و جنات اور باغات ہیں, تجری من تحت الانہار کے جاری رہیں گے ان کے نیچے نہریں, خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں, ونعم اجر العاملین اور بہترین اجرتیں, بہترین ریوارڈ ہے اچھے عمل کرنے والوں کا. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض, قد خلت تحقیق گزر گیا ہے آپ سے قبل, سنن امتیں بہت ساری, قد خلت من قبلکم سنن, سنن کا معنی ہے, سنن کا سنن جمع ہے سنت کا, سنت قدیم طریقے کو کہتے ہیں اور قدیم مستعمل ہوتا ہے قدیم امت کے معنی میں. قد خلت من قبلکم تاکہ گزر گئی ہیں آپ سے پہلے سنن, بہت ساری امتیں قدیم امتیں, قوم نوح, قوم ہود, قوم صالح, قوم فرعون, قوم شعیب, قوم لوط, کتنی ساری. آپ عربین پیننسلا جا کر ان تمام کا حشر دیکھیں, حشر دیکھیں. قد خلت من قبلکم سنن, تاکہ گزر گئی ہیں آپ سے پہلے سنن بہت سارے امتیں, فسیروا فی الارض آپ سیر کریں, فی الارض سیر کریں, ٹور کریں, ناک پر ریفریشمنٹ اور انٹرٹینمنٹ, فار ہبرا, فار ہبرا جائے اور ٹیک سم ہبرا ان دس ریگارڈ, جائے ان کا مشاہدہ کریں. فسیروا فی الارض آپ سیر کریں اللہ کی زمین میں, فنظرو اور دیکھیں آپ غور و فکر کریں, کیف کان عاقبت المکذبین کے کس طرح تھا انجام ان لوگوں کا جو جھٹلا رہے تھے اللہ کے نبیوں کو, تو اللہ کے نبیوں کو جھٹلا رہے تھے. But there is no any mentioning, یعنی نہیں ہے کہ قرآن کریم نے تمام امتوں کا تذکرہ کر دیا, قرآن کریم نے چند امتیں بطور مثال بیان کر دی ہیں. ہذا بیان للناس, ہذا یہ قرآن بیان ایک بلیغ فصیح بیان ہے, کافی شافی بیان ہے, للناس انسانوں کے لیے, لیکن انسان مل جائے, انسان مل جائے تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کافی بیان ہے, یہ جو قرآن میں بیان کر رہا ہوں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کافی بیان ہے. ہذا یہ قرآن بیان کافی شافی بیان ہے, للناس انسانوں کے لیے, وہدن اور گائیڈنس, و موعظتن اور نصیحت, للمتقین ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں. اچھا تو بیان کافی شافی ہے سارے انسانوں کے لیے, اور ہدایت اور نصیحت متقین کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ولا تہنوا ولا تحزنوا, تو میں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بیس بنا رہا ہے احد والے واقعے کے لیے, اس احد والے واقعے کو ابتدا میں ٹھک دے دیا کہ آپ جب صبح سویرے نکل دیتے تو بو المومنین مقاعد للقتال, صحیح پیچھے درمیان میں بدر کا واقعہ ذکر کر دیا کہ بدر میں جب آپ نے اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کر دیا اور آپ کمیٹڈ رہے, آپ کمیٹڈ رہے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی اجتہاد بھی نہیں کیا آپ نے, کوئی عقل کو اپلائی نہیں کیا, تو میں نے آپ کو کیسی کامیابی کی, کتنے سارے فرشتے آئے, کتنے سارے, ہاں 5000 فرشتے آئے, اور پھر اس کے بعد کہہ دیا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ساری جنگیں یہ ہوتی ہیں توحید والے مسئلے کے لیے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, ستے زکار رہا ہے ازل سے تا امروز, اللہ نے فرمایا کہ ستے زکار رہا ہے ازل سے تا امروز, شرار مصطفی سے چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, شرار مصطفی سے شرار, جب تک دنیا میں شرار بولہبی رہے گا تو آپ نے چراغ مصطفی کو جلانا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ شرار بولہبی رہے لیکن چراغ مصطفی ہم مسجد سے باہر نہیں لے چلیں گے, انٹرفیس بنائیں گے تو پھر لوگ دہشت گرد کہیں گے. کنسپریسی ختم کرنا اگینسٹ یور اون فیتھ اینڈ ریلیجن, دس از یور ڈیوٹی, آپ کی ذمہ داری, آپ اپنی ذمہ داری سے اس طرح ہدا برا نہیں ہو سکتے, لیکن ہم دنیاوی مفادات کو اتنا مقدم کر چکے ہیں باقی ساری چیزوں کو ثانوی حیثیت حاصل ہے. یہ ساری باتیں جیسے ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں, ہمارا دوسرا کردار کون سا خدا کے لیے, ہم کیا کچھ کر رہے ہیں دنیا کے حصول کے لیے, اللہ کتنے فرمان کو, لیکن وہاں پھر ہم ٹیک ٹاک خدا پرست بن جاتے ہیں. اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ تعلقات اچھے ہونے چاہیے, اللہ نے بھی, مجھے تفصیلات معلوم نہیں, لیکن انٹرفیتھ کونسل وہ ہم نے بارہا ڈسکس کر دیا قرآن کی روشنی میں, کہ کیا کچھ ہوگا, وہ کہیں گے کیا اور کریں گے کیا. Only to diffuse your ایمانی لائٹ, nothing less than that. حالانکہ مجھے پتا نہیں کہ کیا کچھ کر رہے ہیں, میں ان کا سلیبس نہیں معلوم, ایجنڈا نہیں معلوم, بات تقدیر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہو گئے, میں نے رات کہہ دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کیف یفلح قوم خذبوا, وجہ وہ حسد کر رہے تھے اس قوم پر کہ وہ قوم کیسی فلاح و کامیابی پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کا یہ حشر کر دیا, یہ خون سے لہو لہا کر دیا. تو اللہ کریم نے فوراً بریک لگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں, آپ ایسا کہیں گے تو میں نے ان کو اس طرح دو پہاڑوں کے درمیان ایسا کرنا ہے. فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء, تکوین امور آپ کے اختیار میں نہیں, او یتوب علیہم, ہم انتظار کریں کسی کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے گا, مسلمان بنائے گا, اور انہی کے دعوت پر آپ کو بڑی کامیابی ہوگی. فتح مکہ بغیر جنگ کے کیسے کامیاب ہو گیا, کیسے فتح ہو گیا, اس لیے کہ یہاں حضرت خالد مسلمان ہو گئے, حضرت ابو سفیان کے لیے وہ داغی بن گئے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا حضرت خالد سے اور حضور کے چچا حضرت عباس سے کہ مجھے وہ کیسے معاف کریں گے, مجھے تو اپنا کردار معلوم ہے کہ ہر کنسپیریسی میں میں اس کا صف اول کا دشمن رہا اور ہر جنگ میں اس کے خلاف میں لیڈنگ کرتا رہا. حضرت عباس نے کہہ دیا کہ آپ اپنے داماد کو جانتے نہیں, میرا تو بھتیجا ہے لیکن آپ کا بھی داماد ہے, آپ اپنے داماد کو جانتے نہیں, میرے بھتیجے کو آپ نہیں جانتے, وہ بڑے کردار والے آدمی ہیں, وہ آپ کے ماضی کو ٹچ ہی نہیں کرے گا. اس نے کہا یہ بھی ممکن ہے, ہم تو تھانے دیتے رہتے ہیں لوگوں کے ماضی کے حوالے سے, کیا آپ نے پھر یہ نہیں کیا تھا, آپ نے پھر یہ نہیں کیا تھا, آپ نے پھر یہ نہیں. اس نے کہا کہ میرے بھتیجے کے اور آپ کے داماد کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ آپ کو احساس نہیں دے گا کہ میری ذہن میں آپ کی ماضی پڑی ہوئی ہے. اور واقعی جب گئے حضور علیہ السلام نے گلے لگایا, اہلن بک یا عم, چچا جان خوش آمدید. ابو سفیان نے کہہ دیا کہ جی ماحول میں ٹھیک کر دوں گا, مکہ معظم آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آپ آئیں, آ جائیں. یہ انہی لوگوں میں سے اٹھے جو خود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ رہے تھے, اور انہی لوگوں میں سے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہا کر دیا, یہ خالد بن ولید تھے جنہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ او یتوب علیہم او یعذبہم, یا تو میں ان کو ایمان کی توفیق دوں گا اور باقیوں کو ہلاک کر دوں گا اگر میرا فیصلہ ہوا. فإنهم ظالمون, کیونکہ یہ سب سے بڑھ کر ظالم. اور فإنهم ظالمون میں ایک عجیب نقطہ حضرت شیخ الاسلام علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے, بڑا عجیب نقطہ آپ نے, کہ اب اس کو کامیابی کفار کو مل گئی اور مسلمانوں کو ناکامی ہوئی, مسلمانوں کو ناکامی ہوئی. تو اب ذہن میں آ جاتا ہے کہ اٹ مینس کہ دے آر دی مچ مور بیلاوڈ پیپل ٹو اللہ سبحانہ وتعالی, کہ یہ اللہ کے محبوب تیرے جو انہیں کامیابی نصیب ہوئی. تو اللہ کریم نے انہم ظالمون کے لفظ سے اس تصور کو ختم کر دیا کہ نہیں, یہ جنگ کی کامیابی یہ تدبیر پر موقوف ہے اور آپ کی کوتاہی کے احساس پہ یہ ہوئی, ادروائز وہ پہلے میں بھی میرے ڈس لائک نے اور اب بھی ڈس لائک ہے, وہ پہلے بھی ظالم تھے اور اب بھی ظالم ہے, میں نے ظالموں کو تھوڑا پسند کرنا ہے, مدینہ ہی میں رکھا, ہیڈ کوارٹر صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا. عبداللہ بن عمر نے مخالفت کی کہ آپ کا اتحاد تو اپنی جگہ کہ وسط ہو گئی ہے, لیکن مدینہ کی جو برکتیں ہیں مدینہ سے کیپٹل کو اٹھا کر آپ حادثات کا شکار ہو جائیں گے. اور وقت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سیڈ یو آر مچ مور فقی آف امہ, دیٹ واز رائٹ کوفہ, کیونکہ اہل کوفہ کا کردار اللہ رحم فرمائے. اسی اہل کوفہ نے حضرت علی کو شہید کروایا, اسی اہل کوفہ نے حضرت حسین کو شہید کروایا, اہل بیت کو شہید کروایا, یہی اہل کوفہ حضرت زید بن علی, حضرت زید بن علی زین العابدین, علی زین العابدین کے جو صاحبزادے ہیں حضرت زید بن علی زین العابدین. تو زید بن علی زیدیہ کے امام ہیں, زیدیہ شیعہ جو ہیں ان کے امام ہیں. زید بن علی کو اہل کوفہ نے دعوت دی, ان کی اپنی فیملی نے کہہ دیا کہ ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے گریٹ گرانڈ فادر حضرت علی کو شہید کروایا, جنہوں نے آپ کے اپنے گرانڈ فادر حضرت حسین کو شہید کروایا, جنہوں نے آپ کے والد حضرت علی زین العابدین کو شہید کروایا, جنہوں نے آپ کے چچا حضرت امام باقر کو شہید کروایا, آپ ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, میں جائے وہاں, لیکن انہوں نے نہیں مانا, اور جب نہیں مانا تو چلے گئے وہاں. اب وہاں پہ انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ ابو بکر عمر پہ لعنت بھجوائی, انہوں نے کہا خدا کا خوف کیجیے, ابو بکر عمر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاران غار تھے, انہوں نے بغاوت کر دی, ابو بکر عمر پہ لعنت نہیں بھیجیں گے تو ہم نے آپ کو فالو نہیں کرنا, اس کے مقابلے میں اس کے بتیجے حضرت امام جعفر صادق کو لا کے کھڑا کر دیا. ہشام ابن عبد الملک نے موقع سے فائدہ اٹھایا, شاہد بن عبد الملک بنی امیہ کے حکمران تھے, اس نے موقع, اور اس نے تو کوئی دقیقہ فروگذاشت, بنی امیہ تو کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرنا تھا جس میں وہ حضرت علی کی اولاد کی توہین کر سکتے تو اور نہ کرے, کیونکہ ان کی رقابت تو بڑی دیری نہ چلی آ رہی تھی. تو شام ابن عبد الملک, حالانکہ وہ بنی امیہ کے بادشاہوں میں بڑا دیندار بادشاہ تھا, لیکن یہ رقابت پیدا ہو جاتی ہے, رقابت کے لیے پھر دینداری کام نہیں آتی, رقابت میں پھر دینداری کوئی کام نہیں آتی. رقابت پر آپ دشمنی کے حوالے, بڑا دیندار آدمی آپ کو ملے گا, لیکن جب رقابت کی بات آتی ہے وہ تمام چیزوں کو بالائے باندھ رکھ کر کہ تہجد اپنی, کہ بڑے پارسا آدمی تھے. شاہد بن عبد الملک نے موقع سے فائدہ اٹھا دیا, اور حضرت زید بن علی زین العابدین کے ساتھ صرف 400 لوگ رہے. کتنے لوگ؟ صرف 400 لوگ, اور حتیٰ کہ ان سازشیوں نے حضرت زید بن علی کو شاہد بن عبد الملک کے ہاتھوں شہید کروایا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ابن عمر نے کہہ دیا تھا کہ نہ, تبدیل نہ کروائیں, تبدیل کریں گے تو فتنے شروع ہو جائیں گے. اور واقعی فتنے شروع ہو گئے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئی ول گیو لیکچر آن دیٹ ویری پوائنٹ. سنڈے, ناٹ دس سنڈے, دی فالوئنگ سنڈے, بیکاز دس سنڈے ول بی دیئر ان کینیڈا انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ لوگوں کو دین کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. میں آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو مائی بیسٹ ٹو پٹ واٹ از دا ریالٹی, ٹو پٹ ان فرنٹ آف یو واٹس دا ریالٹی. دی ہاذا بیان للناس وہدا وموعظۃ للمتقین, یہ ہدایت ہے اور نصیحت قابل متقین کے لیے. ولا تعینوا ولا تحزنوا, اب دیکھیے بیس بنا رہا ہے کس چیز کے لیے؟ غزوہ احد کے واقعے کے لیے, کہ جو کچھ ہوا تو اللہ کریم ذہن بنا رہا ہے. اتنی تقریر سے کیا کچھ فرق کروا رہا ہے؟ ذہن بنا رہا ہے. جس طرح کوئی آدمی چندے کے لیے آ جائے, فنڈ ریزنگ کے لیے آ جائے, تو تمام وہ آیات جو چندے کے لیے آیت میں آئی, قرآن میں آئی, یا تمام وہ احادیث جس میں کہا گیا کہ $1 کے بدلے آپ کو $10 million ملیں گے قیامت کے دن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے. اور جب لوگ خوب وہ پیک پر جا پہنچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ مسجد بن رہی ہے یا مدرسہ بن رہا ہے. تو اسے کہتے ہیں اپنے موضوع کو ڈیولپ کرنا یا بیس کرنا, اس کے لیے فاؤنڈیشن بنانا. یہ ذہن تو بن جائے, اگر آپ اس طرح آ جائے اور کہیں کہ مسجد بن رہی ہے چندہ دے دے, لوگ کہیں گے کہ وہ خوب آدمی ہے, مسجد بن رہی ہے چندہ دے دے. بھائی پہلے کوئی تقریر کریں ایک گھنٹہ, اور پھر اس کے بعد ہم اہمیت واضح کریں. اہمیت اللہ کریم بھی بیس بیس بنا رہا ہے, فاؤنڈیشن بنا رہا ہے غزوہ احد کے واقعے کے لیے. تو فرمایا کیونکہ نیچر تو اسے, وہ تو نیچر کا خالق, تو معلوم ہے اسے کہ انسان کی نیچر کیا ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ولا تهنوا وهنا يهنوا, بزدلی کا مظاہرہ کرنا. ولا تهنوا, بزدلی کا مظاہرہ نہ کیجئے. ولا تحزنوا, اور غم نہ کایا کیجئے. جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا, جو کچھ ہو گیا. تو ایک بار آپ کو مصیبت پہنچ جاتی ہے تو بس پھر آپ عمر بھر بیٹھے رہیں گے اور پھر آپ نے کوئی حرکت نہیں کرنی. تیمور لنگ نے کتنی بار شکست کھائی تھی؟ 13 بار. تیمور لنگ نے 13 بار شکست کھائی تھی, 13 بار, اور بس اس نے حوصلہ ہار دیا. چھوڑو بھائی, یہ میرے بس کی بات نہیں. اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو موٹی چونٹی ہوتی ہے نا, موٹی چونٹی, اس کا بھی ایک ٹانگ ٹوٹ گیا تھا. یہ ہوتی ہے نیچرل بات, کبھی کبھار ہو جاتی ہے, کو انسیڈنس. تو بیٹھا ہوا تھا اپنے کمرے میں اور ایک لنگڑا قسم کا چونٹی وہ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. تو جب آدھی دیوار تک پہنچتا پھر 13 بار وہ بھی گر گیا, لیکن 14 بار وہ سیدھا چلا گیا دیوار کے سر پر. تو تیمور لنگ کو حوصلہ ہو گیا کہ بھائی یہ چونٹی ہے, لنگڑا ہے, اس نے 14 بار بالکل ہمت کر دی اور پہنچ گیا وہاں. میں بھی 14 بار ہمت, اور پھر کامیابی نصیب ہوئی. اللہ کریم نے فرمایا ولا تهنوا ولا تحزنوا, آپ بزدلی کا مظاہرہ نہ کیجئے. ولا تحزنوا, غم نہ کھائیے. وانتم الاعلون, اس انتم الاعلون کو یہ ہمارے قاری صاحب جملہ اسمیہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ جس میں ورب استعمال ہوتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ورب کا تعلق پاس سے یا پریزنٹ سے یا فیوچر سے ہوگا, جبکہ نام کا اور اسم اور ناؤن کا تعلق وہ کسی زمانے سے نہیں ہوتا, اس میں کسی زمانے کا تصور نہیں ہوتا. آپ نے کہہ دیا زید, تو زید کا تصور کس زمانے سے؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے کہ پریزنٹ ٹینس ہے کہ فیوچر ٹینس ہے؟ یہ کوئی ٹینس میں سے نہیں, یہ کوئی ٹینس میں سے نہیں. تو وہ انتم الاعلون, اسے عربی گرامر میں کہتے ہیں جملہ اسمیہ. انتم پروناؤن ہے اور اعلون یہ بھی اسم ہے ڈیرائیوڈ, اعلیٰ کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ اعلیٰ کی. ولا تینو بزدلی کا مظاہرہ نہ کیجیے, ولا ولا تازنو اور غم نہ کائیے. حزن ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کو غم ہو گیا اور پھر بس آپ اس غم کو گلے لگا کر بیٹھ ہی گئے, پھر حرکت نہیں, اس کو حزن کہتے ہیں, ڈپریشن. ولا تینو بزدلی کا مظاہرہ نہ کیجیے, ولا تازنو بٹ دیٹ حزن از مچ مور دین ڈپریشن وچ ہیز مائی الٹرنیٹ ان انگلش لینگویج. ولا تازنو اور غم نہ کائیے. ہم پشتوں میں ایسے کہتے ہیں نل مکوا, ہم پشتوں میں ایسے نل کہتے ہیں, پتہ نہیں کہ پنجابی میں نل کس کو کہتے ہیں, دیکھے جوہری صاحب ہنستا ہے. ولا تینو بزدلی کا مظاہرہ نہ کیجئے, ولا تازنو اور ولا تازنو اور غم نہ کائیے, وانتم الاعلون آپ ہی غالب ہیں ہمیشہ. جملہ اسمیہ ہو گیا تو اس کا معنی ہے کہ آپ غالب ہیں ہمیشہ, ماضی میں بھی, حال میں بھی اور مستقبل میں بھی, لیکن پرووائڈڈ, لیکن پرووائڈڈ ان کنتم مومنین, اگر آپ مومن تو بنے, آپ مومن تو بنے, آپ مومن تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی, لیکن فضائے بدر آپ نے پیدا کرنا ہوگا. فضائے بدر آپ پہ آج پیدا کریں, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. تو اللہ کریم نے بھی پروویزو لگا دیا, قانون میں اس کو کہتے ہیں پروویزو, ہم عام انگلش میں کہتے ہیں کنڈیشن. ولا تینو بزدلی کا مظاہرہ نہ کیجئے, ولا تازنو غم نہ کائیے, وانتم الاعلون اور آپ لوگ ہی غالب ہیں, وانتم الاعلون آپ لوگ ہی غالب, اس لیے غالب ہیں کہ آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن کب؟ ان کنتم مومنین, اگر آپ مومن بن گئے صحیح طریقے سے, ان یمسسکم قرح, یہ کنسول کر رہا ہے اللہ تعالی, تسلی دے رہا ہے. اچھا اچھا, تو آپ کے 70 لوگ شہید ہو گئے. ہاں جی شہید ہو گئے, اور اللہ کریم نے فرمایا اچھا زخمی بھی ہو گئے. ہاں جی زخمی بھی ہو گئے, رسول پاک بھی زخمی ہو گئے. ہاں جی وہ بھی زخم, تو اللہ کریم کنسول کر رہا ہے کہ اچھا بدر میں ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے؟ جی مارے گئے تھے. 70 کو آپ نے جنگی قیدی نہیں بنایا تھا؟ جی بنا دیا تھا. ان کو آپ نے مکے تک نہیں دوڑایا تھا؟ جی دوڑایا تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تو الحرب بینکم و بینہم سجال, یہ تو دنیا کے دن ہیں بدلتے رہتے ہیں, یہ تو دنیا کے دن ہیں بدلتے رہتے ہیں. اور تلک الایام کبھی دھوپ کبھی چاند, تو یہ کنسول کر رہا ہے, تسلی دے رہا ہے کہ یمسسکم قرح. ویسے کس طرح کیٹیگری کے لیے, اور یہ کیٹیگری کے طور پر یا سٹیپ کے طور پر یا اس کے طور پر اللہ تعالیٰ آگے آگے پروسیڈ کر رہا ہے کہ یمسسکم قرح, اگر پہنچ گئی ہے آپ کو قرح زخم. اور دیکھیے اللہ کریم نے قرح کہہ دیا, کیا کہہ دیں؟ قرح, اصل میں جو پورا پنسی آ جاتا ہے بدن پہ, جو پورا پنسی آ جاتا ہے اور اس کا جو پوست اترتا ہے تو اس کو پھر قرح کہتے ہیں, معمولی سے زخم ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا 70 لوگ آپ نے اللہ کے عظیم دین کے لیے قربان کر دیے تھے, بس اب ہم کہہ رہے ہیں اور بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, یہ تو ایسا جس طرح پوڑا پنسی نکل آیا ہو اللہ کے دین کے لیے, ذرا مقابلہ تو کر جائیے. یمسسکم قرح, اگر پہنچ گئی ہے آپ کے لیے قرح کوئی حزیمت شکست, فقد مس القوم قرح مثلو, تو پہنچ گئی تھی القوم اس کافر قوم کو قرح تکلیف زخم پورا پنسی حزیمت شکست, مثلہ اسی طرح, وتلک الایام اور یہی ہے دن, نداولہا جسے ہم الٹتے پلٹتے ہیں بین الناس انسانوں کے درمیان, یہی دن تو ہم الٹتے پلٹتے ہیں, کبھی دھوپ کبھی ان کا نمبر اور کبھی آپ کا نمبر. وتلک الایام نداولہا بین الناس, اور یہی الایام یہی دن اور حوادث زمانے ہے, ایام یہ جمع ہے یوم کا, ایام کا معنی ایونٹس, ایام کا معنی EVENTS ایونٹس, یہ ایونٹس اور حوادث, نداولہا بین الناس یہ ہم ہی چلاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان, کبھی اس طرف اور کبھی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اچھا اگر تکلیف نہ آتی تو اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے آپ کے ایمان کا کیا پتہ لگتا, حالانکہ اللہ ویسے بھی علم رکھتا ہے لیکن مشاہدہ کرنا چاہتا ہے, یہ کرنا چاہتا ہے, مشاہدہ کرنا چاہتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ اس لیے اللہ نے آپ کو شکست دے دی تاکہ اللہ تعالیٰ مشاہدہ کر جائے ان لوگوں کا جو پکے ایمان والے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور اللہ کو صرف غازیوں کی ضرورت نہیں تھی, آپ میں سے شہیدوں کی بھی ضرورت تھی, کیونکہ حضور پاک نے فرمایا ایک موقع پر کہ میری امت کے 80 صفوف ہوں گے قیامت کے دن, 80 روز, 80 روز, جبکہ ساری امتوں کے صرف 40 ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ ڈبل ہوگی, کتنی ہوگی؟ اور حضور نے فرمایا کہ میرے امت کے علماء کی تعداد تمام امت کے علماء سے زیادہ, طلباء کی تعداد تمام امتوں کے طلباء سے زیادہ, مجاہدین کے تعداد تمام امت کے مجاہدین سے زیادہ, شہداء کی تعداد تمام امتوں کے شہداء سے زیادہ. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے وہ تعداد بھی پوری کرنی, میں نے وہ تعداد بھی آئی آر ایس کا وہ حساب کتاب بھی ٹھیک ٹھاک کرنا ہے, کیونکہ آپ کے پیغمبر نے کہہ دیا تھا کہ وہ زیادہ ہو, گنتی برابر کرنی ہے, یہی ہے نا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور اس لیے کہ مشاہدہ کرے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جو ایمان لا چکے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور بنا دے آپ میں سے شہید, شہداء جمع شہید کا, اور دوسرا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, میں نے کہہ دیا تھا کہ شہید اور شاید قرآن میں 3-4 معنوں میں مستعمل ہے, ایک اس کا معنی ہے عالم. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور اس لیے کہ بنا دے آپ میں سے جنگ کے علماء, جنگ کے علماء, شکست نہیں کھائیں گے تو آپ کی جنگ کی مہارت کیسے نصیب ہوگی, شکست کھائیں گے تو ماہر جرنیل پیدا ہوں گے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ, کہتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر کون ہوتا ہے جس نے بہت سارے لوگوں کو مارا ہو, اور اچھا جرنیل کون ہوتا ہے جس نے شکست میں بہت ساری کھائی ہو, اس کے بعد ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور تاکہ بنا دے آپ میں سے شہید. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور تاکہ بنا دے آپ میں سے ماہرین جنگ, جنگ کے علماء means ماہرین جنگ, ماہر جنرل, نیازی, اے اے کے نیازی, ہاں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا الظالمین, ظلم کرنے والوں کو, کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کفار کو یہ جو عارضی کامیابی ہوئی, یہ نہیں کہ وہ میرے محبوب بن گئے تبھی میرے کامیابی تھی, ان کو کامیابی دینے اور آپ کو شکست دینے میں بہت ساری حکمتیں بھی تھیں. ایک تو آپ کو درس دینا تھا کہ سٹیبلیٹی میں کبھی آپ کا تزلزل نہیں آنا چاہیے, ایک بات. دوسرا کہ ٹیکسٹ کے مقابلے میں جہاں حضور کا فرمان موجود ہو, الفاظ موجود ہو, تو وہاں پہ اجتہاد کا اور اپنی انٹلیکٹ استعمال کرنے کا کوئی تصور نہیں, کہ آئندہ کے لیے حضور کے نص کے مقابلے میں آپ کوئی انٹلیکٹ یا کوئی مائنڈ استعمال نہ کریں. اور تیسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بھی ذرا جانچنا تھا, پرکھنا تھا. اور چھوٹی بات یہ کہ میں آپ سے شہیدوں کی گنتی بھی برابر کرنے والا تھا اور ماہرین حرب بھی بڑھانا چاہتا تھا. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم ترجمہ نہیں کر رہے, ہم تفسیر کر رہے ہیں, یہ سارے باتیں اپنے پک کرنی ہوں گی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اب اگر ان کو کامیابی ملی تو اس کا یہ معنی نہیں کہ مشرکین مجھے بڑے پسند ہیں, وہ تو خنزیر سے مجھے بدترین نظر آتے ہیں, میں ان کو کے ساتھ کوئی محبت نہیں رکھتا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, یعنی مسلمان جتنا بھی دعوس ہو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. لیکن آدمی کبھی اپنے بچے کو تپڑ مارتا ہے کہ نہیں مارتا؟ امریکہ میں نہیں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یا 911 کی آزاد مارتا بھی ہے تو پھر بعد میں وہ کرتا رہتا ہے اور پھر اسی بچے کو گلے لگا لیتا ہے. دیکھیے کبھی والدہ کو غصہ آ جاتا ہے, بچے کو اتنا مارتا ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے, لیکن پھر وہی ماں وہ پھر روتی ہے اور بچے کو گلے لگاتی ہے, کیونکہ اس کی کوئی دشمنی بچے کے ساتھ نہیں ہوتی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور اس لیے لِيُمَحِّصَ, تاکہ امتیاز کر دے, جدا کر دے اللہ تعالیٰ, ڈسٹنک کر دے اللہ تعالیٰ, الذین, ان لوگوں کو, آمنو, جو ایمان لاتے, ویمحق الکافرین, اور بلاقبت ہلاک کریں گے کافروں کو. انجام یہی ہوگا. ام حسبتم, یہ سارا کنسول کا مسئلہ ہے کہ آپ جنت جانا چاہتے ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جنت جانے کے لیے ٹکٹ لینا ہے, اس کی کوئی کوالیفیکیشن ہے. تو ام حسبتم, آیا آپ یہ گمان کرتے ہیں, آپ یہ گمان کرتے ہیں, ان تدخلوا الجنت, کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے, ولما یعلم اللہ الذین, اور حال یہ کہ جدا نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے, یہاں یعلم کا معنی ہے تمیز کرنا, جدا کرنا, ڈیفرنشیٹ کرنا, ڈسٹنکٹ کرنا, اور حال یہ کہ اللہ نے جدا نہیں کیا ہوگا آپ میں سے ان لوگوں کو جہادو جو جہاد کر چکے ہیں, منکم آپ میں سے, ویعلم الصابرین, اور اللہ کریم نے جدا نہیں کیا ہوگا اصحاب استقامت کو, جب تک اللہ کریم نے میدان جنگ میں اس قسم کی مصیبت کے حوالے سے مجاہدین اور صابرین کو جانچا نہیں ہوگا تو جنت میں جانے کا کوئی امکان نہیں. جنت میں جائیں گے تو جہاد کے پس منظر میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے تو صبر استقامت کے پس منظر میں جائیں گے, اور صبر استقامت کب ہوگا؟ جب تکلیف آئے گی. تو تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صبر کے لیے بہت بڑے اجر ذکر کر دیے کہ صابر کو یہ ملے گا, یہ ملے گا, اور فرمایا اور کیا ملے گا, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ کریم نے فرمایا کہ صبر استقامت والوں کے ساتھ میں حساب کتاب ہی کرتا نہیں, انہیں خوش کروں گا جو کچھ وہ چاہتے ہیں. اچھا, اب صحابہ تو جس طرح ہم ڈالر کے شوقین ہیں وہ جنت کے شوقین تھے, وہ جنت کے. تو ایک صحابی سالہ بدو سہارا کا, وہ اٹھ کے وہاں بیٹھ گیا, اس نے کہا اللہم الہمنی الصبر, خدا عندہ مجھے صبر دے دے, اللہم الہمنی الصبر, خدا عندہ مجھے صبر دے دے, اللہم الہمنی الصبر, خدا عندہ مجھے صبر دے دے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کو سن رہا تھا, اسے بلایا, یا بنائیے اچھے ادھر ہیں, بٹھایا اور بڑی پیار سے اسے پوچھ لیا, حال اسے تھا آپ کو کوئی تکلیف پہنچی؟ کہا لا حسن, نہیں جی کوئی تکلیف. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ صبر جو مانگ رہے تھے, اس نے کہا آپ نے جو اس کے اجر کا ذکر کر دیا کہ اتنا اجر ملے گا, تو اس نے کہا رہے خدا کے بندے تبھی آپ نے صبر کرنا یا مانگنا جب مصیبت آ جائے, ابھی سے صبر مانگ رہے ہیں تو امپلائیڈلی آپ اللہ سے کہہ رہے کہ عذاب نازل فرما اور پھر مجھے صبر دے دے, مصیبت نازل فرما تاکہ میں صبر کر سکوں. اس نے کہا یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات. ویسے حضور علیہ السلام زبردست اس طرح پوائنٹ پوائنٹ لے رہے تھے, اور دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ٹرینڈ کرتے رہے, تبھی تو وہ اتنے لوگ بن گئے کہ پنڈت ہری چند اختر ہندوؤں کے مولوی نے بھی کہہ دیا کہ خود نتے جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, ہندو بھی اقرار کر گئے, اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک چراگاہ میں کھڑے تھے جب وہ خلیفہ تھے 22,56,000 مربع میل کے, اور آج بھی ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے عمر دی گریٹ, عمر دی گریٹ, تو کتاب لکھی تو اس میں اس کے تمہید میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت جب وہ کتاب لکھ رہا تھا 1300 سال گزر چکے تھے, تو اس نے لکھا ہے کہ اس مسلمانوں نے 1300 سال میں دوسرا عمر پیدا نہیں کیا ورنہ دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ ہوتا. آپ کوئی ایک ایگزامپل نہیں دے سکتے کہ حضرت عمر نے کسی کافر کے ساتھ زیارت کی, کہ وہ تو اس حوالے میں اتنے رحم دل تھے کہ آ رہے تھے ایک یہودی بوڑھا, وہ بھیک مانگ رہا تھا, ایک دروازے میں کھڑا تھا, اس کے ہاتھ میں ایک جام تھا, جام کہتے ہیں آپ لوگ, ایک جام تھا, بھیک مانگ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو دیکھ لیا بھیک مانگ رہا, تو فوراً آ گیا, اس کے کندھے پہ ہاتھ, وہ ہنس پرسے جنجوڑا مزہ تفاد, یہ کیا کر رہے ہیں, عزت نفس کا جنازہ نکال رہے ہیں, اپنے عزت نفس کا جنازہ نکال رہے ہیں, نہیں پہچانا کہ یہ خلیفہ ہے, کوئی گھوڑ سوار نہیں ہے, پینٹیں بھی نہیں ہے, وہ موٹر سائیکل سوار بھی نہیں ہے, اور کوئی سرکولیٹنگ لائٹ بھی نہیں, کوئی عذاب تو ہے نہیں, تنہا خلیفہ آ رہا ہے. نے کہا کوئی ہوگا مدینہ کا باسی, اس نے کہا کہ وہ اے یہودی میں نے سالانہ جزیہ ادا کرنا ہے, کیونکہ بیت المال تو اسٹیبلش ہوتا ہے ٹیکسز سے, اب مسلمان تو زکات داخل کرتے ہیں, عشر داخل کرتے ہیں, صدقات واجبہ داخل کرتے ہیں, نذور داخل کرتے ہیں, صدقۃ الفطر داخل کرتے ہیں, ان پہ تو بہت سارے ٹیکسز ہیں, مالیاتی ٹیکسز, لیکن جو نام مسلم سٹیزن وہ رہ رہے ہیں تو ان پر جزیہ ہے, ان پر کیا ہے جزیہ ہے ان کے یعنی حیثیت کے اعتبار سے. تو اس نے کہا کہ میرے اوپر جزیہ ہے اور کل پرسوں اس کی تاریخ آ رہی ہے اور میرا کوئی جاب نہیں ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, کوئی جاب دے نہیں رہا, بوڑھا ہو گیا ہوں, تو میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں کہ کل پرسوں میں نے وہ داخل کرنا ہے, میں نے وہ جزیہ داخل کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح لرز گئے, اس بات کے سننے سے لرز گئے, اور اس بوڑھے کو بڑے احترام سے اٹھا کے اپنے ساتھ لیا. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے وزیر خزانہ تھے, فائنانس, اور انچارج آف ایکسچیکر, نیشنل ایکسچیکر, تو اس سے کہہ دیا کہ آئیں ایک ڈکلریشن جاری کر دیں, ایک ڈکلریشن جاری کر دیں کہ 60 سال تک جس کی عمر پہنچ جائے تو اس غیر مسلم سے جزیہ ساقط ہوگا, اور جزیہ کیا ساقط ہوگا اسے سٹپنڈ ملتا رہے گا, مالی امداد اسے ملتا. اور جملہ کہہ دیا حضرت عمر نے, وہ جملہ سنہرے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے, وہ جملہ سنہرے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے کہ لیس بالعدل, لیس بالعدل ان اکلنا شبیبتہ ثم نخذلہ فی الحرام, کہ یہ کوئی انصاف کا تقاضا نہیں کہ آدمی کے جوانی کو تو ہم اس کے ساتھ کاتے رہیں اور پھر بڑھاپے میں اس کو ذلیل کر کے لوگوں کے دروازے پر کھڑا دیں گے. کہ یہ انسانیت کی توہین, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی. یہ تھے حضرت عمر. تو ہم اب آگے آگے جائیں گے, یہ تو سب کچھ کہیں گے, یہ تو سب کچھ کہیں گے, کیونکہ انہوں نے آپ نے کل پڑھ دیا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم, کہ یہ تو ہیں پروپیگنڈے والے لوگ. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيُمَحِّصَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ, اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جدا نہیں کیا ہوگا مشاہدتاً تجربتاً ان لوگوں کو جو جہاد کر چکے ہیں, وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اور ان لوگوں کو جو صبر استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کب؟ تکلیف کے موقع پر. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ, دیکھیے یہ عجیب کنسلنس ہے اللہ تعالیٰ کا, عجیب تسلی دینی ہے, تسلی بھی دے رہا ہے ساتھ ساتھ اس کو جھنجھوڑ بھی رہا ہے, ساتھ ساتھ ان کو جو دیکھیے تسلی دے دی کہ وَلَا تَيْنُوا بُزْدِلْ نَ بَنَے, غم نہ کھائیے, انکریج کر رہا ہے, انکریج کر, وہاں تو بنا لاؤ, آپ اچھے لوگ ہیں, غالب آپ ہیں, لیکن پھر جھنجھوڑا ان کو تم مومن, لیکن ایمان کا مظاہرہ تو کیجیے. یہ دیکھیں ایک ایک جملے میں جھنجھوڑ بھی ہے, انکریج بھی کر رہا ہے, پھر پیچھے کہہ دیا کہ جنجوڑنا ہے, اگر آپ کو کوئی پورا پنسی نکل آئی, ان کے کتنے پورے پنسے نکل آئے تھے بدر میں, یہ مسئلہ تو ہوتا رہے گا. اور پھر اللہ کریم نے پھر انکرج کر دیا, انکرج آخرت کے حوالے سے کہ میں آپ کو جنگ کا ماہر بنا رہا تھا اور میں آپ میں سے شہداء کی گنتی برابر کر رہا تھا, صحیح. اور پیچھے پھر کہہ دیا کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو کامیابی اور کافروں کو سوال آئے گا, اور پھر پیچھے کہہ دیا, پھر جھنجھوڑا کہ اچھا آپ جنت کے ٹھیکیدار بن بیٹھے ہیں, تکلیف برداشت نہیں کرو گے اور جنت میں جائیں گے, نہیں جنت ضرور جاؤ گے, اس کے لیے کوئی پروسیس ہے, اس سے گزرنا ہوگا, یہ اسی پروسیس کا حصہ ہے, یہ اسی پروسیس کا حصہ ہے. اب پھر جھنجھوڑ رہا ہے کہ اچھا اب پچھتائے, کیا پچھتاتے ہو آپ لوگ مسجد میں بیٹھ کر, کہتے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا لیت لنا یومن مثل یوم بدر, کاش بدر جیسی ایک جنگ پہ آ جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا آ گیا تھا, آپ لوگوں نے کیوں مانگا تھا مسجد میں بیٹھ کے, آ گیا, اب پچھتاتے کیا ہو. وَلَقَدْ كُنْتُمْ, یہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ اللہ کریم جب آدمی کو جھنجھوڑتا ہے تو اناڑی پٹھان کی طرح بات کرتا ہے, اناڑی پٹھان, اناڑی پٹھان بھی ہوتا ہے, اناڑی پنجابی دیہاتی جتنے سارے لوگ ہوتے ہیں چاہے جس قوم کے وہ اناڑی ہوتے ہیں, صحیح ہے, وہ جو بات کرتے ہیں سب زوردار بات کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, ہاں تو شار والے نہیں جو آتم مظاہرہ کرتے ہیں, وہ کمپرومائز کرنے پر تو لاتے ہیں, ان کی تو جنس تبدیل ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ, تب جس طرح ہم یہاں آ کر ہماری بھی جنس تبدیل ہونے والی ہے, اگر ہم یہ بار بار یہ پرانی انجیکشن میں لگائیں تو جنس تبدیل ہو جائے گی. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ, اور تحقیق آپ لوگ تھے تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ, کہ آپ آرزو کر رہے تھے موت کو, کیونکہ انہوں نے یہ اللہ کریم ان کے الفاظ کے انداز میں تعبیر کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنا تبصرہ کر دیا کہ یہ جنتی کے خالص بس موت کا پیغام تھا, یہ کوئی جنگ تھوڑی تھی, بس موت ہی موت تھا ہمارے لیے, تو اللہ کریم نے فرمایا یہ بھی موت تو آپ مانگ رہے تھے, لیکن جس انداز سے انہوں نے بات کی اسی انداز سے انہیں کہہ رہا ہے کہ جنگ توڑی تھی بس موت ہی موت تھا, اللہ کریم نے فرمایا اسی موت کا آپ تذکرہ کر رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر. لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ, اور تھے آپ لوگ کہ آپ آرزو کر رہے تھے موت کی, یہ ان کی تعبیر میں تعبیر کر رہا ہے, انہوں نے موت کا تقاضا نہیں کیا تھا, انہوں نے تو جنگ چاہا تھا کہ جنگ ہو جائے, کیا ہو جائے, جنگ ہو جائے بدر کی طرح, اللہ کریم نے فرمایا وہ جنگ ہو گئی, اب آپ اسے موت کہتے تو اسی موت کو آپ نے مانگا تھا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ, اور تحقیق آپ نے تمنا کی تھی، آرزو کی تھی، الموتا اسی موت اور جنگ کی، من قبل ان تلقوہ، قبل اس سے کہ آپ اس سے ملاقات کریں، اس جنگ سے پہلے آپ اس جنگ کو چاہ رہے تھے، اسی موت کی ملاقات سے پہلے آپ اسی موت کی تمنا کر رہے تھے جسے اب موت کہہ رہے ہیں. فقد رأيتموه، سو آپ نے دیکھ لیا اپنی تمنا اور آرزو کو، وانتم تنظرون اور آپ اسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. وانتم، اب انہوں نے تو دوڑ لگائی تھی، جب کسی نے نعرہ لگایا کہ ان محمد قدما، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، شہید ہو گئے، تو اب وہ تو صرف صحابہ کے جنرل نہیں تھے، جنرل کے متعلق بات، آج پاکستان کی فوج میں کتنی ڈسٹربنس ہوگی، یہ صرف ایک جو آدمی فوج میں رہ چکا ہو اسے پتہ لگتا ہے، ایک آدمی فوج میں رہ چکا ہو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف کی ریزائن سے فوج میں کتنی ہلچل اور کلبنی مچ جاتی ہے، اور موت تو اس سے آگے چیز ہے، اگر میدان جنگ میں چیف آف دی آرمی سٹاف کام آ جائے فوج پر کیا رد عمل ہوگا، پلاٹون کمانڈر کام آ جائے تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی سٹیٹ بھی تھے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی تھے، قاضی القضات بھی تھے، جی چیف جسٹس بھی تھے، جی چیف آف دی آرمی سٹاف بھی تھے، سب کچھ تھے، اور اس سے آگے وہ صحابہ کے ایسے محبوب کے اپنے جان سے انہیں زیادہ چاہتے تھے. کسرا کے گورنر کے سامنے ایک صحابی کڑا ہے اور اس کا تیل، اس نے تیل کی کڑائی وہ اس طرح آگ پہ رکھی تھی اور وہ تیل وہ کھول رہا تھا، ابل رہا تھا، تو اس نے صحابی سے کہہ دیا کہ ایک شرط میں آپ کو چھوڑتا ہوں، کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کاش آج میرے بجائے آپ کے سامنے محمد بطور مجرم کھڑے ہو. اس صحابی کو ایسا غصہ آیا کہ لال پیلا ہو گیا، اس نے کہا کہ کف علیک لسانک یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن بکواس کرنا بند کر دو، اگر میرے نبی کا نام اس انداز سے لے لیا تو زبان کو گدی سے نکال کر کتے کے آگے پھینک دوں گا. اس نے کہا میں زندہ ہوں گا، محمد کے بال پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا، میری ہزار جانیں ہوں ہزار بار قربان کر دوں گا محمد. تو محمد کے ماں عشاق، وہ تو محمد پہ جان نچھاور کرنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے اس نبی کو کتنے چاہتے ہیں، اس نے کہا کہ سخت گرمی میں، سخت لق بق سارا میں، سخت پیاس میں، ٹنڈے پانی کے گلاس سے زیادہ چاہتے ہیں ہم اس نبی کو، اس سے اچھی تعبیر نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تب جب آدمی کو پیاس لگ جائے، جب آدمی کو پیاس لگ جائے اور موت اس کے دروازے پہ دستک دے رہا ہو، تو اس وقت اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ امریکہ میں آپ کا جتنا سارا مال ہے، کسی صاحب سے کہنے کہ آپ کے وہاں 1500 گھر ہیں اور 1000 پلازے ہیں فار ایگزامپل، اور جی اتنا بینک بیلنس ہے، اگر وہ سب دیتے ہیں تو میں آپ کو ایک گلاس پانی دیتا ہوں، چودھری صاحب کہے گا کہ وہ امریکہ والا چھوڑ دے، سندھ میں بھی میرے کچھ مربع ہیں وہ بھی لے لیں، لیکن پانی کا گلاس دے دیں، ورنہ مر رہا ہوں پیاس کی وجہ سے. اور تلی نے اچھی تعبیر کی کہ سخت گرمی لق دق سارا میں، سخت پیاس کی حالت میں، سخت ٹنڈے پانی کے گلاس سے اس کو زیادہ چاہتے ہیں، مینس کہ وہ ٹھنڈا پانی وہ وہاں اس کے لیے حیات کا پیغام ہے، موت کے لیے رکاوٹ ہے، مینس کہ ہم اپنے جان سے اس کو زیادہ چاہتے ہیں. اور نبی کریم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بھی، ایمان آپ کا تب ایمان ہوگا جب آپ کے خواہشات بھی میرے سنت کے رنگ میں رنگ ہو جائیں. خواہشات، یور لسٹس، یور وشز، یور ڈیزائر مسٹ بی انکارڈ وتھ سننا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تبھی ایمان آپ کا قبول ہوگا، اور فرمایا کہ وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جب تک آپ کو میں اپنے جان سے، اپنے اولاد سے، اپنے مال سے اور ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہیں رہوں گا، آپ کا ایمان تبھی تک کامل نہیں ہوا. صحابہ کا ایمان کامل تھا، تو اب انہوں نے جو نعرہ لگا دیا کہ محمد قدمات صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کے تو پیٹ ڈگمگانے لگے اور زبردست دوڑ لگا دیا، بس حوصلوں نے کام چھوڑ دیا، اب ان کے حوصلے توڑے رہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی بات آئی. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے کمزوری کی حالت میں اٹھ گئے اور کہہ دیا کہ الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، او اللہ کے بندو واپس آ جاؤ، او اللہ کے بندو واپس آ جاؤ، او اللہ کے بندو میرے پاس واپس آ جاؤ، لوگوں نے ایک دوسرے سے کہہ دیا رسول پاک کی آواز ہے تو زندہ ہیں، اٹ مینس تو فوراً واپس آ گئے کہ اس نبی کی آواز سن رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاؤں ڈگمگا گئے ہیں، تو سارے واپس آ گئے. تو یہ آیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ اور نہیں محمد مگر رسول ہیں اللہ کے. قَدْ خَلَتْ تَحْقِیق گزر گئے ہیں مِن قَبْلِهِ اس محمد سے پہلے الرسل بہت سارے پیغمبر. یہ کوئی نیا انوکھا واقعہ نہیں ہے. اس پیغمبر سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے تھے, وہ بھی مر گئے چلے گئے وفات پا گئے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ اور نہیں محمد مگر رسول اللہ کے. قَدْ خَلَتْ تَحْقِیق گزر چکے مِن قَبْلِهِ اس سے پہلے الرسل بہت سارے رسول. یعنی یہ بھی رسول ہے اور اللہ کا بندہ ہے. یہ کوئی رب توڑا ہے اللہ توڑا ہے کیسے وفات آ جائے تو آپ نے دین کو چھوڑنا ہے. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِ رُسُلْ تَحْقِیق گزر گئے اس سے پہلے بہت سارے رسول. اَفَإِن مَاتَا اگر یہ مرتا ہے تبعی موت سے. او قتلا یا شہید ہو جاتا ہے میدان جنگ میں. انقلبتم غلا آقابکم تو آپ پلٹ جائیں گے اپنے ایڑیوں پر. آپ پلٹ جائیں گے اس کو کیا کہتے ہیں ایڑی کہتے ہیں ایڑی کہتے ہیں ہاں. انقلبتم علی اعقابکم تو آپ پلٹ جائیں گے یعنی الٹے پاؤں پھر جائیں گے. آپ الٹے پاؤں پھر مینز کہ میدان جنگ کو چھوڑیں گے یا دین کو چھوڑیں گے. اگر یہ طبعی موت مرا یہ میدان میں کام آیا تو آپ میدان کو چھوڑیں گے اور بھاگ جائیں گے اور آپ دین کو چھوڑیں گے اور پھر مرتد ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دیکھیے کس طرح جھنجھوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنوں کو. جب جوڑ رہا ہے تو ٹھیک ٹھاک جھنجھوڑ رہا ہے. وما محمد سوچو صاحب اپنوں کو جب جوڑنا ہے تبھی تو اصلاح ہوگی. وہ یہاں ہمارے بچوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ ہم جو جوڑ نہیں سکتے 911 افا یہ تو آؤٹ آف کنٹرول. افا ان ماتا او قتل انقلبتم اگر یہ مر جاتا ہے تبعی موت سے. او قتلا یا شہید ہو جاتا ہے جہاد میں. انقلبتم علی اعقابکم آپ الٹے پاؤں پھر جائیں گے. ومن ینقلب اور جو پھرے گا الٹے پاؤں علی عقبے اپنے ایڑیوں پر. فلن یضر اللہ شیئا وہ ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا اللہ کو تھوڑا سا بھی. وہ اپنے لیے وہ بار جان پیدا کر رہا ہے. اگر آپ سب لوگ بھی دین کو چھوڑ گئے تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ کچھ نہیں. حضور پاک نے فرمایا لو جمع الناس علی قلب رجل ما زاد ذلك فی ملک اللہ شیئا. اگر سارے لوگ اتنے پارسا بنے جتنا محمد پارسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جتنا محمد متقی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک نے فرمایا اللہ کی الوہیت میں ایک بال بر زیادتی نہیں آتی. اور فرمایا کہ خدا نخواستہ سارے لوگ اتنے پکے کافر بن گئے جتنے ابو جہل و فرعون تھے تو اللہ کی الوہیت اور بادشاہی میں بال بر کمی بھی. مین قلب اور جو پرے گا عاقبے الٹے پاؤں. فلن یضر اللہ وہ تک ضرر نہیں پہنچا سکے گا اللہ تعالیٰ کو. شیئن تنوین ہے تحقیر کے لیے. شیئن چھوٹی سی چیز کی بھی. وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا الشَّاكِرِينَ شکر کرنے والوں کو. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اچھا کسی کی موت پر آپ اتنے اوسان کھو بیٹھے. حالانکہ کوئی آدمی اپنے ارادے پہ توڑا مرتا ہے. کوئی آدمی اپنے ارادے وہ تو اللہ کے فیصلے پہ مرتا ہے. تو کوئی اللہ کے فیصلے پہ مر جائے اور آپ کے اوسان خطا ہو جائے یہ کوئی عقل والی باتیں بے تو کسی ہے. فرمایا کہ وہ ماں کان نفس اور نہیں ہے کسی نفس کے اختیار میں. ان تموتا کہ وہ مر جائے. الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم اور فیصلے سے. کتاباً جو لکھا گیا ہے. مؤجلاً ڈیٹ کے ساتھ. مؤجلاً دیکھیے اللہ کریم ایک ایک لفظ لگاتا ہے تو ٹھیک ٹھاک لگاتا ہے. کتاباً جو لکھا گیا ہے اور ایسا بھی نہیں کہ آدمی مرے گا. ڈیٹ اور ٹائم میں نے لکھ لیا ہے سیکنڈ ٹو سیکنڈ. کتاباً جو لکھا گیا ہے مؤجلاً اپنے ڈیٹ کے ساتھ. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا جو آدمی ارادہ کرے گا دنیا کا بدلہ تو ہم اسے دیں گے دنیا میں سے. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ اور جو ارادہ کرے گا آخرت کے ثواب کا. نُؤْتِهِ مِنْهَا ہم دیں گے اسے آخرت والے ثواب میں سے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ اور جلدی ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ یہ اللہ تعالیٰ اب ہسٹری ان کے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ یہ کوئی انوکھا والا واقعہ توڑا ہے. آپ نے انبیاء کے واقعے نہیں سنے؟ کتنے لوگوں نے جان قربان کر دی, کتنے لوگ شہید ہو گئے. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ اور بہت سارے انبیاء قَاتَلَ مَعَهُ قتال کر چکے فائٹ کر چکے مَعَهُ اس کی رفاقت میں ربیونا خداون خدائی لوگوں نے ربیون مین خدائی لوگ کثیر بہت سارے خدائی لوگوں نے ان کے رفاقت میں جہاد کر دیا ہے جہاد کر دیا ہے فما وانو وہ کبھی بھی بزدل نہیں ہوئے لما اصابہم اس تکلیف کی وجہ سے جو انہیں پہنچ گیا جہاد میں کبھی انہوں نے مزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا کیونکہ خدائی لوگ اگر انہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی جانب سے ہم نے کیا بزدل ہونا ہے فما وانو وہ کبھی بھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر چکے ہیں لما اصابہم اس وجہ سے جو انہیں تکلیف پہنچی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وما ضعفوا اور کبھی بھی انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی وما استکانوا اور نہ کبھی انہوں نے سستی اور ناراضگی کا مظاہرہ کیا یہاں تکلیف پہنچی یہاں پیغمبر کی دعوت آئی وہ پھر سینے سے پرکھڑے ہو گئے وما استکانوا اور کبھی سستی اور ناراضگی کا مظاہرہ نہیں کیا مینز کہ وہ صبر و استقامت والے تھے کیا تھے صبر واللہ یحب الصابرین اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے صبر و استقامت کرنے والوں ان ربیون کو میں پسند کرتا ہوں آپ ربی بن جائے ربیون خدائی لوگ بن جائے اور ان صفات کا مظاہرہ کریں تو آپ کو بھی پسند کروں گا وما کانق اچھا جی وہ صابرین صبر و استقامت کا مظاہرہ کیسے کرتے رہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بڑی سی بڑی تکلیف کے پس منظر میں بھی ان کا قول اور رد عمل کیا ہوتا وما کان قولهم اور نہیں تھی بول اور قول ان کی اس تکلیف کی حالت میں الا ان مگر یہ بات قالو کہ وہ کہتے گئے ربنا او پروردگار اغفر لنا ذنوبنا بخشیے ہمیں ہماری کوتاہیاں جو کچھ مصیبت ہمارے اوپر آ پڑی یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ذنوب کا معنی ہے کوتاہیاں وما کان قولهم اور نہیں تھی ان کی بول و قول الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہہ دیا ربنا او ہمارے پروردگار اغفر لنا ذنوبنا بخشیے ہمیں ہماری کوتاہیاں آپ نے کوئی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہماری کوتاہی تھی اس کا منطقی نتیجہ تھا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا اور ہم نے زیادتی کی اپنے معاملے میں ہم نے زیادتی کی ہے وثبت اقدامنا اور مضبوط کر دے ہمارے پاؤں کو وانصرنا امداد کر دے ہمارا علی القوم الکافرین کافروں کے مقابلے میں فآتاهم اللہ تو دے دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب الدنیا دنیا کا ثواب بھی شکست کے فوراً بعد اللہ نے ان کو جیت دے دی وحسن ثواب الآخرہ اور بہترین ثواب آخرت کا واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس قسم کے محسنین اور احسان کرنے والوں کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار قاری صاحب کے بھائی کے لیے دعا کیجیے وہ بیمار ہے اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں کڈنی کا پرابلم ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اسے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اسے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے ہم بھی بیمار ہیں کوئی اعتقادی طور پر کوئی عملی طور پر کوئی بدنی طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے ہمیں بھی سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے یہ ریکارڈر کا مائک آپ کی طرف ہوتا ہے میرے طرف اچھا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم یہ اللہ کریم مسلمانوں کے ایک دوسرے فکر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ منافقین نے موقع سے کام لیتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہیے اگر یہ خدا کے نبی ہوتے تو شکست توڑے کھا لیتے اگر آپ لوگ حق پہ ہوتے تو احد میں آپ کو اس طرح مار کھانی پڑتی اس طرح مار کھانی پڑتی منافقین نے موقع ڈھونڈا اور یہودیوں نے انہوں نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہا کہ اس وقت اگر کسی کو توڑ سکتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے توڑ دیں صحیح تو اللہ کریم نے فرمایا خبردار ان کی باتوں میں نہ آئیں یہ تو آپ کو مرتد بنانا چاہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو ان تطیعوا الذین اگر آپ مانو گے الذین ان لوگوں کے کفرو جو کافر ہیں اگر آپ ان کی باتوں میں آئیں گے تو what will be the ultimate result یردوکم علی اعقابکم، وہ واپس لوٹائیں گے آپ کو الٹے پاؤں آپ کے دین سے، مرتد بنا دیں گے. فتنقلبوا خاسرین اینڈ دین یو ول بی دی لوزرز. آپ کچھ پائیں گے نہیں، سب کچھ کھو جائیں گے. ابھی تو آپ پانے کے موڈ میں ہیں، شکست تو آپ کو مل گئی، وہ بھی آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے. شکست ملی آپ کی کوتاہی کی وجہ سے، گو کہ کوتاہی اجتہادی تھی اور اسی پر میں نے آپ کا کوئی گرفت نہیں کرنا. جٹوان آ رہا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے سب کچھ معاف کر دیا ہے کیونکہ آپ نے انٹینشنلی نبی کی مخالفت توڑی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ ایسے لوگ تو نہیں تھے جو نبی پاک کی انٹینشنلی مخالفت کر جاتے، انہوں نے تو اجتہاد کر دیا کہ حضور نے اس اساس پر ہمیں جبل الرمات پہ کھڑا کروا دیا ہے. اب جب وہ لوگ رہے نہیں، اب یہود نے اور منافقین نے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہا کہ ہاں ہم تو پہلے سے کہتے ہیں کہ یہ گپ لگا رہے ہیں، خدا کے نبی توڑے ہیں، خدا کے نبی ہوتے تو اس کو شکست کھانی پڑتی، اس کے خود دندان مبارک شہید ہوتے. اللہ کریم نے پہلے تو کہہ دیا کہ ایم من نبی قاتل معه ربیون کثیر، آپ انبیاء کی تاریخ اٹھائے کتنے سارے لوگ ان کے ساتھ مہم میں شریک ہو کر شہید ہو گئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی. فما وہن لما اصابهم وما ضعفوا، کبھی کمزوری نہیں دکھائی. وما استکانوا، اور گھر میں نہیں بیٹھے تھے وہ پھر بھی لگے رہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ کریم نے فرمایا کہ تکلیف کے بعد جو لوگ سٹیبلٹی اور استقامت کا مظاہرہ کرے میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں. اب جو یہود نے اور منافقین نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا، اللہ کریم نے فوراً ان کے پروپیگنڈے کا توڑ کر دیا. جب تک آپ مخالف کے پروپیگنڈے کا توڑ نہیں کریں گے، اب ہم توڑ نہیں کرتے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اللہ کر کے ڈالر کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی مسلمانوں نے سوچ لیا؟ بس ہم صرف اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری تعداد یہودیوں سے بڑھ گئی. ہماری تعداد، یہی تعداد کی بات حضور پاک نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ستدا علیکم الامم، لوگ آپ پہ اس طرح جپڑیں گے کما تدع القوم الى قصد، جس طرح بھوکے پلیٹ پہ جپڑ پڑتے ہیں. اور پھر اس مہذب معاشرے میں جب بلاوا آ جاتا ہے دعوت پہ آپ جاتے ہیں، اور جب بلاوا آ جاتا ہے کہ کھانا تیار ہے، کس طرح جپڑ پڑتے ہیں. کما تدع القوم الى قصد، صحابہ نے عرض کیا ونحن قلیلون یومئذ، تھوڑے ہوں گے ہم تعداد میں، اس لیے اغیار ہمارے اوپر حملے کریں گے. حضور پاک نے فرمایا بلن تو غصہ ان کا غصہ سیل، تعداد اور لمٹ کے حوالے سے تو آپ اتنے ہوں گے جس طرح سیلاب کے پانی پر اور اوشن پہ جاگ آتا رہتا ہے. انہوں نے کیا کہہ دیا کہ وجہ کیا ہوگی؟ حضور پاک نے فرمایا وہن نے آپ کو اپنے گرفت میں لیا ہوگا. انہوں نے کہا وہن کیا چیز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا، ڈالر کی محبت، اور کراہیت الموت، اور موت کا ڈر. اور یہ دونوں انٹرلنکڈ ہے، جہاں بھی دنیا کی محبت آ جائے تو موت کا ڈر اسی کے ساتھ لازمی ہے. موت کا ڈر اسی کے ساتھ لازمی، کیونکہ غریب آدمی، وہ کہتے ہیں اس گاؤں، ایک گاؤں پہ سیلاب آ گیا تو لوگ اٹھا رہے تھے اپنے سامان، کوئی فریج اور کوئی فریزر، اور کوئی ایک تھا ہمارے جیسا بے سر و سامان قسم کا آدمی، صحیح. اب وہ لوگ سامان اٹھاتے اٹھاتے سیلاب کے لپیٹ میں آ گئے، اور اس کے پاس تو اپنی چادر تھی وہ اٹھائی، اور اس نے کہا کہ غریبی خالص بات چاہیے، لوگوں میں بیڑا غرق ہو رہا ہے، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں. تو غریب کی کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. ہمارے افغانوں کو لوگ کیوں مسخر نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ تعیش پسند نہیں بنے. تعیش پسند اب جو یہاں آئے ہیں یا یورپ میں ہیں، ان سے اب تمنا رکھے ہیں، کیونکہ ہم یہاں تعیش پسند ہو چکے ہیں. آئی ایم آلسو اے پختون، بٹ ہیئر آئی ہیو بیکم اے تعیش پسند، کیونکہ میں اب تکلیف نہیں برداشت کر سکتا. علامہ نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. فطرت کے مقاصد کی تکمیل یا پہاڑوں میں رہنے والا دیوانہ کر سکتا ہے، یا کوہستانوں میں اور صحراؤں میں رہنے والا دیوانہ کر سکتا ہے. جو لوگ ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں، یہ گاڑی میں ایئر کنڈیشن، اور پتہ نہیں گھر میں ایئر کنڈیشن، اور لیونگ روم میں ایئر کنڈیشن، اور مسجد میں ایئر کنڈیشن، اسے آپ کہیں کہ بلوچستان میں جا کر آپ لڑائی کریں، انا للہ وانا الیہ راجعون. یا خیر جو سب، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ان تطیعوا الذین، تبھی تو علامہ نے کہہ دیا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی اور تیرے قالین ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی اور تیرے قالین ایرانی. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا فقر بو زر زور حیدر صدق سلمانی. حضور کے صحابہ کیا تھے؟ بس صرف اللہ پر اعتماد، کھانے کے لیے کچھ مل گیا تو مل ہی گیا، ادر وائز بس بلاو آ گیا اور نکل گئے. پیچھے آ رہا ہے، پیچھے آ رہے ہیں کہ کہ دوسرے ہی دن سازشیوں نے ایک پروپیگنڈا کر دیا کہ وہ واپس لوٹ کر مدینہ پہ حملہ کر رہے ہیں اور کرنا وہ کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خوف سر پہ رکھ دیا زخمی حالت میں, پٹیاں لگی ہوئی ہیں سر پر بھی چہرے پر بھی. جی تمام صحابہ, وہ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, کسی کی پاؤں کٹی ہوئی ہے, پتہ نہیں ابھی عزیزوں کو دفن کر گئے ہیں شہداء کو, صحیح, لیکن صحابہ نے کوئی سستی نہیں دکھائی. دیکھیں وہ کل کے ٹائرڈ قسم کے صحابہ, وہ تمام اپنے اسلحہ اٹھا کر مسجد میں جمع ہو گئے, حمراء الاسد تک 8 میل تک مکہ معظمہ کی طرف چلے گئے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, ان تطیعوا الذین, اگر آپ اطاعت کرو گے, مانو گے بات ان کی جو کفر کر چکے ہیں, یردوکم علی اعقابکم, وہ واپس لوٹائیں گے آپ کو الٹے پاؤں اور الٹے پیر دین سے, فتنقلبوا خاسرین, تو بن جائیں گے آپ لوزر اور نقصان والے, خسران میں پڑ جائیں گے. بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تعالی مولاکم, وہ آپ کا گارڈین ہے, مولا کا ایک معنی, بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تعالی آپ لوگوں کا آقا ہے, دوسرا معنی, بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تعالی آپ لوگوں کا فرینڈ اور دوست ہے, تیسرا معنی, بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تعالی آپ لوگوں کا امدادی ہے, وہی آپ کا ناصر اور ہیلپر ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, اور وہی اللہ تعالی مددگاروں میں سب سے بہترین مددگار ہیں, وہی سب سے بہترین مددگار, کیونکہ یہودیوں نے تو یہ سازش کروا ڈالی کہ کچھ غریب مسلمانوں سے کہہ دیتے کہ اگر آپ کو کچھ تکلیف ہے تو ہماری بستی میں آ کے آباد ہو جائے. مدینہ تو زون میں تقسیم ہو گیا تھا نا, یہودیوں کا اپنا علیحدہ زون تھا کہ آپ وہاں آ جائیں, لیکن یہ پیغمبر یہ گپ لگا رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا اچھا میرے مقابلے میں اسے گارڈین بناؤ گے, وہاں جا کے ان کی سرپرستی میں زندگی گزارو گے, میری دوستی کے مقابلے میں ان کے دوستی کو لبیک کہیں گے, میرے ہیلپ کے مقابلے میں ان کے ہیلپ کے منتظر رہیں گے, صحیح, اور میری آقائیت کو چھوڑ کر ان کو اپنا آقا بنا دیں گے. یہ عجیب انداز سے اللہ تعالی وہ جگہ جگہ پہ پوائنٹ لگا رہا ہے. بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تعالی مولاکم, یہ تو آزاد شدہ غلام کو بھی شریعت میں کہا جاتا ہے.